Programımıza başlıyoruz. Cübbeli Ahmet hocamızla birebir programı başlıyor. Hepinize Mevla'nın selamı, rahmeti ve bereketi evinizden, ocağınızdan eksilmesin temennisiyle başlıyoruz. Hoş geldiniz. Ve bugün de sizinle beraber üçüncü programı paylaşacağız. Sizin sorduğunuz suallerin cevabını Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza soracağız. Canlı yayında yayınlanan bir program olduğunu, radyolarını yeni açanlara da tekrarlamış olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, ilk önce birkaç hafta boyunca sürekli tanıtımlarda sizinle paylaştık. Bu programa nasıl sual sorabilirsiniz, nasıl katılabilirsiniz? Aklınızda ne varsa 6688'e tüm GSM operatörlerinden hoca yazıp boşluk bırakarak mesaj yollayabilirsiniz. Tekrarlıyorum, 6688'e. Bunun dışında size bir numara daha vereceğim. Bu da 0546-370-2020. 0546-370-2020. Peki ne işe yarıyor? Niçin bu numarayı verdik? Efendim, selin verdiği zarar nedeniyle 15 gün boyunca hocamızın hattı kapalıydı. Biliyorsunuz İstanbul'da özellikle İki Telli bölgesinde vuku bulan bir hadise vardı. Bu 15 günlük aradan sonra bu perşembe ve her perşembe bu numaradan, yani 0546-370-2020 telefon numarasından canlı canlı 24 saat boyunca Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın sohbetlerini, haftalık yorumunu takip edebilirsiniz. Mesajlarınız için de söylediğimiz gibi hoca yazıp boşluk bırakmanız yeterli. Evet, değerli hocam, dilerseniz programımıza sizin selamlamanızdan sonra yavaş yavaş başlayalım mı, yoksa direkt soruya mı geçelim? Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evvela kardeşlerimize selam verelim. Ondan sonra bugün haber aldığım bir mesele. Mustafa Necati Bursalı hocamız vefat etmiş. Bu vesileyle kendisi hakikaten feyizli, bereketli, velüt bir yazar. Aşık, gönül adamı, 60'a yakın eser vermiş. Ehl-i sünnet üzere çok eserler kaleme almış, mübarek bir insan idi. Vefat ettiğini haber aldık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan kendisine rahmetler niyaz ediyorum. Ve bütün dinleyicilerimizden de bir Fatiha hediye etmelerini rica ediyorum. Bundan sonra inşallah her çarşamba akşamı saat 9'u geçirmeyelim. Bugün birkaç dakika yine geçti. İnşallah sözümüzde tam duracağız. Buna rahat edeceğiz. Biraz daha erken davranacağız. Saat 9 itibariyle dersler başlayacak. Sual cevaplar. Ancak biliyorsunuz çok sualler Ramazan-ı Şerif'te yığıldı. Biz de biraz kısa cevap veremiyoruz. Kısa cevap başka sakıncalar doğuruyor. Ondan dolayı helal haram gibi meseleler biraz daha ciddi konuşulması gerektiği için hakkını vermeye çalışıyoruz ama biraz hızlandıracağız. Ne var ki tabi Ramazan-ı Şerif'te iki program yapılmış. Bu arada biz anji olduk. Biraz ondan bazı tedaviler gördük. Ondan sonra bayram girdi. Bu itibarla gün değişti. Baştan pazartesi ilan edilmişti. Şimdi bu iş oturdu. Pazartesi de başka Hoca Efendi'nin programı olduğu için çarşambaya inşallah karar kıldık. Bundan sonra çarşambalar bu şekilde devam edecek. Ancak Ramazan münasebetiyle gelen soruların da bir kısmı kaldı. Biz bunları atlamıyoruz. Sıramızda ne varsa o sorular bize aynen sorulacak. Ramazan dışı fark etmez zaten, oruçla da ilgili olsa oruç şimdi tutulan bir ibadettir. Nafile tutula her zaman lazım olan meseleler. Zaten fıkhın vakti geçmez. Fıkıh her zaman tazedir. Dini konular, fıkhi konular, helal haram konuları, caizdir değildir konuları hiçbir zaman vakitsiz, zamansızdır, bir zamana bağlı değildir. Bütün sorular sırayla sorulacak, yetiştiği kadar inşallah cevaplamaya çalışacağız. Buyurun İbrahim Efendi kardeşim. Ben kayınvalidemle mecburiyetten konuşmuyorum. Konuşunca benimle çok seviyesiz kavgalar, hakaretler ve iftiralar ediyor. İçim hiç rahat değil ama yuvam içinde başka bir çarem yok. 7 senedir geçinmemin yolunu bir türlü bulamadın. Lütfen beni yönlendirebilir misiniz demiş. Yani geçinmenin yolu, bunlar tabii sosyal hadiseler. Yani psikolojik de işler giriyor burada devreye. Bizim de yapacağımız şey ayet-i kerimeden bir şey konuşabiliriz. Biz burada habilaş tavsiye edecek durumda değiliz. Estaizu billah ya eyyühellezine amenu istaînû bis-sabri ve's-salâh. Demek başına istenmedik bir şey gelmiştir. Böyle bir sıkıntılı durumla karşılaşan Allah-u Teala tavsiye olarak emir niteliğinde, tavsiye niteliğinde emir olarak diyelim daha doğru ifadeyle, sabırla ve namazla yardım isteyin. Benden yardım isteyin. Yani sabır ne demek? Katlanmak. Eziyetlere, kötü sözlere, her türlü hem yuvasının hatırı için hem kocasının hatırı için sabredecek, katlanacak, tahammül edecek. Bunda da sevaba niyet edecek. Çünkü feinne fis sabri alâ mâ tekrahû hayran kesîrâ. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? İstemediğin şeylere sabretmende çok büyük hayırlar vardır. Asen tekrahû şeyin ve hayrul lekum. Ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Belki bir şey istemezsiniz ama o sizin için hayır olabilir. Asen tuhibbu şerran şeyen ve şerrul lekum. Bir şeyi de çok sevebilirsiniz. O size şer olabilir. İnsan süt liman bir hayat ister ama burası cennet değildir. Onun için böyle şeylerle karşılaşır. Başta sabredecek. Ondan sonra namaz. Namaz nedir? Beş vakit namaz sünnetler dışında hacet namazı kılacak. Bunun adı istihane namazıdır. İstihane namazı bildiğimiz şekilde kılınır. İki rekat Allah rızası için taze bir abdest alınıp istihane yardım talep etmektir. Ya Rabbi böyle işte bu kayınvaliden bana böyle eziyetler sıkıntılar veriyor. Ben sabrediyorum ama korkuyorum sabrım taşar. Bir cevap veririm ben de mukabelede bulunurum. Bu sefer eşim kızar, yuvamda huzursuzluk çıkar. Onun için sen bana yardım et, bana sabır ver, bana afiyet ver, beni kurtar, hayırla kurtar, hayırlısıyla kurtar. Yok işte kaynanamı öldür falan şeklinde dua edilmez ama ona da iyi huy ver. Onun kalbine de bana karşı bir merhamet ver. Ya Rabbi kalpler senin elinde. Dilediğin tarafa çevirirsin. İçine bir sevgi at, bir muhabbet at. Bu şeyi bıraksın. Benimle mücadele. İstihane namazı kılarsa çok olur. Yasin Şerif ne niyetle okunursa o hasıl olur. Hele 41 Yasin ne niyetle okunursa mutlaka meydana gelir. Salahaten Tüncine var. 1000 kere okunur. Ondan sonra Salahat Tefriciyeler var. Bunlar salavat kitaplarımızda da yazıyor bizim. Bunlara bakar. Yani manevi reçetelere başvuracak. Allah'tan başka kalpleri kimse çeviremez. Bu kadınların da kalbi çevrilmedikten sonra bu da bununla dalaşmaya devam eder. Bunun da huzursuzluğu devam eder. Bir yandan sabredecek, bir yandan efendim bu dediğimiz manevi reçetelere başvuracak. Selamun kavlen min Rabbir Rahim 1479 kere. O onlar selam risalemin sonunda bir iki terkip daha yazıyor. O şekilde gece Yasin okunuyor. Selamun kavlen 818 kere. Onlar selam risalesinin sonunda bakar. Bunlar selamet için, kurtuluş için, bir fitne musibet gelmemesi için, gelen bir belanın yumuşaması için, kalkması için reçete çok. Yani bu hususta bir kitap yazacağım. Niyetim vardı, şey demedim hala. Yani kavai hacat, isteklerin olması için hangi namazlar kılınır, hangi Esma-i Hüsna'dan neler okunur, hangi dualar, salavattan, Arifan Yayın Evi'nden çıkacak ama inşallah dua etsin dinleyenlerimiz de. Değil yani çok büyük bir niyetim var bu usta çünkü çok birikimim var ama bir kaleme dökemedim. Yazıya dökemedim yani efendim kalemle yazıya dökemedim. Ama bazı şeyleri söylemiş oldum. En büyük reçete bunlardır. İnşallah kardeşimize sabır ve selametler niyaz eder. Bir başka dinleyicimiz telefonunda ekrandan Kur'an-ı Kerim takip ediyorum. Abdestsiz ve özel günlerde de telefonu elime alabilir miyim demiş. Tabii telefon Kur'an değildir. Telefonun içinde ne var ne yok o da ona alakadar etmez. Özel günlerinde Kur'an'ı açsa dinler. Yani Kur'an'ı dinlemesi caizdir. Okuması caiz değildir. Bundan dolayı telefonda da olsa o açsa okusa telefondan o onu dinleyebilir. O telefonda açarken kapanırken telefon elinde olmasında hiçbir sakınca yoktur. Ameliyat olacağım demiş. Ramazan orucum ne olacak? Kalacak demiş o zaman. Ne yapmalıyım demiş. Onlar zaten fidye gerekiyor. Bu sene 6,5 milyon liraydı. 6,5 liraydı. Fidyenin en düşük miktarı. Yani o tutamadı ama şöyle o ameliyat olan sonra iyileşme ihtimali olan bir hastalıksa iyileşmeyi bekler. Yani iyileştikten sonra günle gün tutar. Ama iyileşmeyecek sürekli bir hastalık gibi ise o zaman fidye verir. Tutamadığı kaç gün 10 gün 20 gün ona göre işte en düşük 6,5 liradan fidye verir. Ama bir de baktın sen birkaç zaman sonra hastalığı da geçti. Geçemez diye, belki geçmez diye fidyeler vermiş idi. Fakat sonra hastalık geçtiyse O zaman ne yapacak? Geriye dönük kaç günler tutmadıysa, kaç seneler, onların hepsini tutacak hastalığı geçtiği için. Ama fidye vermiş fakirlere, onları geri alamaz. Verdiğin paralar boşuna gitti diye hayıflanmasına lüzum yok. Onlar sadakadır. Bir kadın hayız halindeyken dişine dolgu yaptırabilir mi? Yaptırmamasını tavsiye ediyoruz. Velakin bunu bilmeden yaptırdıysa da sök de bir daha efendim, temiz halinde yıka et de on sonra bir daha yaptır demiyoruz. Bunda tekellüf ve zorluk vardır. Bundan dolayı yaptırmamalıdır. Yaptırdıysa da bir daha çöktürmeye uğraşmamalıdır. Daha önce tövbe aldım fakat Rabbim affetsin, şeytana uyup zina işledim. Dergaha gidecek yüzümde kalmadı. Ne yapmalıyım demiş. Şimdi tövbe aldımın manası nedir? Yani tövbe aldım derken işte bir zikir dersi aldım demek istiyor. Halbuki bu şöyle sorulabilir. Yani Allah'a, şimdi zaten Allah'a yüzüm varsa dergaha zaten yüzüm vardır. Bir insan zina da yapsa, hangi günah da yapsa tövbe kapısı açıktır. Hemen tövbe eder, iman eder, halini ıslah eder. Yani iman eder derken tazeler manasında konuşuyorum. İman tazeler, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, zikirlerle böylece Allah'ın huzuruna girmeye yüzü oluyor da. Yani Mevla hemen namazını kıl, başla, tevbe et. Ettabi Habibullah, tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Ettabi minedem kemel ladem bele, günahından tevbe eden hiç günah yok gibidir. Efendim, Allah'u efrahu bi tevbeti abdil mümin, mineddalil vacid ve minel akimil valid. Bir adam çok kıymetli bir malını kaybetse, sonra ummadığı bir anda bulsa, buna kadar sevinir. Bir insan kısır olsa, 20 sene 30 sene çocuğu olmasa, bundan çok mahzun olsa, sonra Allah ona çocuk verse, buna kadar sevinirse, günahkar bir kulun, zina eden, içki içen bir kulun, faiz yiyen bir kulun tevbe etmesine Allah daha çok sevinir. O yitiğini bulandan da çok sevinir. Kısırken doğurandan da daha çok sevinir. Bu ne demek? Allah'ımız tevbemizi bekliyor. Hadis-i şerifte İnnellâhe yebsûdû yedû billeyli yetûbe müşûnâr. Gündüz günah işleyenler tevbe etsin diye Allah geceleri rahmet kanatlarını gerer. Ve yebsûdû yedû billeyli yetûbe müşûnâr. Gece günah işleyen de tevbe etsin diye gündüzliğinde rahmet kanatlarını açar. Demek ki gece gündüz her saat tevbe kapısını açık tutuyor. Bundan dolayı Allah'ımız bizi kabul ediyor, tevbeye davet ediyor, teşvik ediyor, tevbeyi emrediyor. Hangi günah olursa olsun. Bizim ne günah yapacaklarımızı da biliyor. O zaman bu artık benim dergaha gidecek, mürşidime gidecek, hocama dönecek yüzüm yok. Bu şeytanın vesvesesidir ki onu Allah'ın yolundan tümden alıkoymak istiyor. Bir daha hiç geri dönmemesini sağlamak istiyor. Onun için şeytanın vesvesesine uymayacak. Hangi alimle görüşüyor, sohbetine gidiyorduysa, hangi mürşitten efendim bir ders almış, zikir almışsa, o zina etmekle, günaha düşmekle insan o kapılardan geri kalmamalıdır. Yine zikrine, dersine devam etmelidir. Yüzüm yok diye de bir şey yok. Düşünecek, Rabbim kabul ediyor da, Allah'ın dostları aracıdırlar. Onlar Allah'ın kabul ettiğini nasıl reddedebilirler? Düşüncesiyle sebat etmesi lazım. Mühim olan tevbeden mühim sebat etmek. Tevbe günahı sildirir ama sebat ederse günahı sevaba döndürür. Evet. Ramazan-ı Şerif'te oruçluyken unutarak burna ve ağza fazla su vermek oruca zarar verir mi demiş. Yine Ramazan-ı Şerif'le alakalı ilişkilerinize ara verin diyorlar. Açıklık getirir misiniz diyor. Açıklık getirir misiniz? Şimdi Ramazan geçti ama biz ne dedik? Ramazan'da geldi bu sorular. Biz mecburuz kardeşlerimize cevap vermeye dedik. Seneye de yine lazım olur dediğim gibi geneldir. Efendim ağza burna fazlaca su çekmek mazmaza istinşak dediğimiz abdestte husuldeki olaylarda oruçluya mekruhtur. Yani normal yapmalıdır bu işleri. Fazla çekerse bu bir mekruh olur ama kaçtığını fark ederse içine, yani midesine indiğini, yani burnundan, ağzından gitti oradan efendim, genzinden şuradan buradan ama içine gitti. Midesine gitti. Bu bozar. Buna güne gün kaza gerekir. Ama böyle bir efendim içime geçtiğini, boğazımdan aşağı geçtiğini hissetmedim. Ama fazla kaçtı falan, ama o kaçta da insan genzini efendim ne yapıyor, temizliyor, ediyor, şudur budur, onu fazla kaçsa bile ağzından yine tükürerek dışarı çıkarma imkanı var. Onu kendi hali bakacak. Boğazından geçtiğini fark etmediği sürece evhama lüzum yok. İkincisi hocam. İkincisi ilişkilerinize dedi, cinsel ilişkileri kastediyor. Bu yemek içmek gibi cinsel ilişki oruçluya haramdır. Ancak iftardan sahur imsak olana kadar iftarla imsak arasında mubahtır. Geri kalan vakitlerden cinsel ilişki haramdır, yasaktır. Velakin efendim böyle tutma gibi, şehvetle öpme gibi, sarılma gibi işler son derece mekruhtur. Çünkü bunlar ne yapar? Cinsel birleşmeye sebebiyet verir. İnsanın freni tutmaz, ondan sonra harama düşer. Bundan dolayıdır ki bunlara mekruh diyoruz. Ama çok kuvvetli, yani harama yakın işler bunlar, bu şehvetle olan işler. Çünkü cimağı çeker. Ve lakin bunlar orucu bozmaz. Bundan dolayı mezi de gelse, akıntı dediğimiz mezi de gelse yine orucu bozmaz. Ama ve lakin efendim şey olursa, duhul olursa, duhul dediğimiz temas, birleşme efendim hali olursa, bu tabii ki 61 gün kefareti insana yükler iki tarafa da. İki tarafa da, iki eşlerin ikisine de kefaret cezası gerektirir. Yani birleşme olursa. Birleşmeden evvelki mukaddimeler de ona sebebiyet vereceği için çok mekruh, Allah'ın sevmediği bir iş olarak görülmüştür. Ama onlar dediğim gibi orucu bozmaz. Hocam, hayızlıyken Kur'an-ı Kerim'i ders maksadıyla bir bayan okuyabilir mi demiş. Biz bir bez vasıtasıyla tutarak okuyabilir mi? Bir bez vasıtasıyla tutar ama o sadece açsa gözüyle bakabiliyor. Gözüyle bakmak için bezlen tutsa mutsa, gözüyle baksa buna müsaade olur. Hafızdır, unutmaması için falan gözüyle baksa. Ama okumasına caiz cevaz verilmiyor. Yani hafız da olsa, ben unutmamam lazım, mecburum, dersim kalıyor gibi mazeretleri de olsa yine de biz ne yapmayız? Yani fetva vermiyoruz. Hayızlı kadın hiçbir halükarda Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Ama bezlen tutar, gözüyle bakar, okunanı dinler. Bunlar ayrı şeyler. Ama okumak caiz değil. Bir özel giyim firmasından dinliyorlar bizi. Her gün sakal tıraşı olmamız gerekiyor. Sakalımızı kestiğimiz için günahkar mıyız demiş. Günahkardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hadisleri Buhari'dir ve diğer birçok hadis sahih kaynaklarda geçer ve fıkha intikal etmiştir. Yani tabi hadis-i şerife de bakarak direkt bir şey helal haram diyemiyoruz. Çünkü müçtehitlerin süzgecinden ve tahlilinden geçmesine dikkat ediyoruz. Halifül müşrikin, Allah'a ortak koşanlara benzemeyin. Şimdi bu genel manada muhalefet edin. Ters tavır takının. Yani onlara yaptıklarını yapmayın, işte giydiklerini giymeyin gibi genel. Ama hemen o cümlenin peşine özel bir hüküm geliyor. Vesfirul liha, sakalları bol bırakın. Yani bol dendiği bir tutamdır. O da enine boyuna bir kabza, bir avuçla bir tutam yapılır. Ama adam burnundan tutam yapıyor, çenesine kadar tutam oluyor. Öyle değil. Yani olacak alt dudağın altından. Yani çenenin altından diyelim daha doğrusu. Çenenin altından tutam yapılır. Bu nedir? Bir kubzadır. Sünnet budur. Bundan aşağı kısaltmayı, yani bir tutamdan aşağı kısaltmayı lem yubihu fakihun, hiçbir fıkıh alimi mubah görmemiştir. Hiçbir fıkıh alimi bir tutamdan aşağı kısaltmayı serbest ve mubah görmemiş. Düşünün. Fakat ustura olarak tıraş olması ise haram sayılmıştır. Çünkü vefirul liha, sakalları bol bırakın ve ahfuş cevarip, bıyıkları kısaltın. Buyuruluyor hadis-i şerifte. Yalnız bu hadis-i şerif, bunun gibi birçok hadis-i şerif var. Fakat hadis-i şeriften çıkan hüküm nedir, ona bakıyoruz. Dört mezhebin fıkhında yahrumu halkul lihyeti lirracül. Adamın, bir erkeğin sakalını tıraş etmesi haramdır diyor. Yani fıkha yansımıştır. Fıkıh bu hadis-i şerifleri işlemiştir, işletmiştir. Bundan hüküm çıkartmıştır müçtehitler. Hüküm de haram olduğudur, yasak olduğudur. Ancak Şafii mezhebinin, İmam Şafii'nin kendisine göre haram, cumhuruna göre alimlerinden mekruh olma diye bir Şafii'de böyle bir istisna vardır. Ama İmam Şafii'nin kendine göre değil, mezhep içindeki alimlerine göre. Hal böyle olunca bu dört mezhebe göre haram olduğunu dört mezhep kitabı El-Medâbül Erba'da kitapta zikreder. Birçok kitaplarda da zikreder ve buna bir uzuv kesmek gibi, kulak burun kesmek gibi müsle muamelesi fıkıhta geçer. Hatta adamın sakalını kesen kulağını kesmiş gibi İslam hukukunda uzuv diyeti ödemesi gerekir. Bu kadar ince konu. İnsan bir uzvunu kesmesine nasıl müsaade yoksa kulağını, kendi benim kulağım, sen ne karışıyorsun diyemiyor. Sakal da öyledir. Ama şimdi bu iş meselesi. Efendim babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsüydü. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O buyururdu ki yani memurlara mazur diyelim. Sonra da buyururdu ki biz mazur deriz ama Allah'ımız ne der bilmeyiz. Derdi. Bu mesuliyeti almak kolay değildir. Ama şimdi bu benim anladığım memur değil. Yani özel bir iştir. Fakat iş yeri böyle şartlar getirmiştir. La ta'atil mahluk fi ma'siyetil halik. Yaradana isyan noktasında hiçbir yaratılana itaat yoktur. Ama adam orada sana devamlı laf söz edip de orada olay çıkıp müessesenin düzenini de bozacak imkan yoksa o zaman kendine başka bir iş aramalıdır. Yani bu çünkü sünnet kabilinden değil ki namazın sünnetini kılarsam olay çıkıyor derse hadi biz de deriz ki hadi sünneti terk et sonra kılarsın şudur budur. Çünkü farzı terk etme. Ama şimdi adam namazın farzını terk etme durumunda kalsa biz ona ne diyoruz? O işte duramazsın. Burada da şimdi bir haram mevzu bahistir. Fazilet mevzu bahis değil ki. Bir fazilet olsa, müstahap olsa hadi terk et diyelim. İşinde sabittir. Bu zamanda iş bulmak zordur diyelim. Ama burada bir haram. Allah'ın yasağı devreye giriyor. Allah'ın yasağı konusunda efendim idare edelim diyeyim, deme hakkımız yoktur. O zaman o haram yapmasına sebep olmayacak bir helal iş aramalıdır. Ben de ona ayet okuyorum. Estağfirullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim haramlardan sakınırsa, bu adam şimdi ben bu haramdan sakınayım diyor ya, bu haramdan sakındıysa Allah ona ne yapar? Her darlıktan çıkış kapısı yaratır. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Beklemediği yerden de rızkını gönderir. Rızkı Allah kefildir. Ama ben çok dardayım, çok şeyim, hiç iş bulamıyorum, şudur budur. O zaman usturaya vurmasın. Jilet ve usturayla olan haramdır. Makineyle alınan da kökü ve dibi kaldığı için üç numara, iki numara gibi onlarda da dibi kaldığı için direkt halk dediğimiz Arapçada usturayla olan kökünü kazıma anlamına gelmediğinden hadi diyelim en azından usturaya vurmayarak haramdan kurtarma yoluna başvursun. Evet hocam. Yine bir başka soruda çarşafların araba kullanmasına acaba izin var mı demiş Efendi Hazretlerinden diyor. Şimdi bu soru tabii şey bir soru. Efendi Hazretlerinden izin konusu ayrı bir konudur. Fıkıhtaki helal haram konusu ayrı bir konudur. Hal böyle olunca ben bunu genel fıkha göre değerlendireyim. Ondan sonra da yani Efendi Hazretlerimizin bazı hassasiyetleri vardır. Bu hassasiyetler Efendi Hazretlerimiz aşırı biliyorsunuz ihtiyatlı, takvaya son derece riayet eden, azimetle ameli tercih eden bir insan olduğu için onun özel görüşü de farklılık arz eder. Şimdi fetvaya gelince efendim kadının araba sürmesi efendim binek kullanması diyelim yani. Binek kullanması bu şimdi. Ata bindi. Köyde kadın atla gidiyor. Efendim merkebe bindi, katıra bindi neyse. Bunlar devamlı Anadolu'da her zaman da araba icadından evvel olan şeyler. Şimdi mesele buradan başlayalım. Bunlara kimse haram diyemez. Haram demek başka bir şey. Kendi kafanızdan haram demeyin. Allah'a iftira etmiş olursunuz diyor. Yani ayet-i kerimede haram dendiği vakit bir haram olmayan bir şeye kafir olma tehlikesi var. Bilerek kasten yaparsa da kafir olur zaten. Tehlikesi de geçer. Şimdi buna kimse haram demez. Diyemez. Ama bir hadis-i şerif var. Lanallahu furuci ale suruci. Eğerli atlar üzerindeki kadınlara Allah lanet eder diye. Bu hadis bazı fıkıhlarda geçer. Fakat hüküm çıkartılacak kadar yani fıkıhta hüküm getirecek kadar kuvvetli değil hadis-i şerif. Şimdi hadis-i şerifleri biz hepsini kabul ediyoruz. Ama hadis-i şeriflerde İtikada taalluk. Mesela biz bunu devamlı söyleriz. Faziletli ameller babındaki hadis-i şerifler hakkında müsahele. Yani gevşekten alırız. Yani nedir? Bir kitapta bulunmuş. Kaynağı yok ama Abdülkadir Geylani'de var. Mevize kitabında var. Şurada var. Burada var. Şu namazı kılana şu sevap var. Şu zikri yapana bu mükafat var. Bunlar hepsi yapılır ve aynen sevap kazanılır. Çünkü sahih hadiste böyle amel edene uyduğu rivayete kaynak aramasa bile ben demiş olayım veya demiş olmayayım sevabını umarak yaparsa fazilet var. Recep-i Şerif Risalem var benim. Onda her Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor bunu. Kabe'nin içinde görüyor bunu hem de. Efendimiz Kabe'nin içinde geliyor. O Kabe'nin içinde yatıyor mübarek. Orada Kabe'nin tam içindeyken görüyor. Yani Kabe'nin içinde. Harem-i Şerif'in içinde değil. Şeytanın girme durumu olmayan yerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ene kultu. Ben söyledim diyor bunu. Yani bu hadis var diyor. Zaten o Ebu Yala falan sağlam kaynağı var. Benim Recep Şerif Risalem'de bu konuda regaib namazı bölümünde kaynaklar verilmiş. Şimdi faziletli ameller bölümünde neyiz? İnce eleyip sık dokumayız. Ama inanç gerektiren bir konuysa veya fetvada helal haram ve hüküm çıkartılan bir meseleyse o hadis onlara temas ediyorsa, o zaman kaynaklar çok sık araştırılması gerekiyor. Hal böyle olunca mesela bu hadis-i şerifin kaynak şeyi, tespiti fıkıhta hüküm, helallik ve haramlık çıkartacak kuvvette değildir. Ama dövme yaptırmam için, lanallahu alvaşimete, velbise dövme yapan yaptıran na Allah lanet etti. Velvasıl evvel müstevsile, saçına saç eklettiren, peruk takan, taktıran gibi başkasının saçını ekler. Bunlara lanet var diyor. Mesela işte dişlerini yontan, kenarla dişlerini yonturan işte efendim falan. Bu hadis çok kuvvetli olduğundan orada hüküm çıkıyor. Yani dövmeye haram diyebiliyoruz. Saç eklettirmeye, başkasından alınan saçı kendi saçına eklettirmeye haram diyebiliyoruz. Ama şimdi bu hadisle beraber kadının işte bineğe binmesine haram diyemeyiz. Kaynak tespiti bakımından konuşuyorum. Bir. İkincisi, ben bunu herhalde İmam Zeyla'nın bir kitabında gördüm. Ya Tebiyyül Hakaik idi. Böyle bir, ya da Bahru Raik'ın bir haşiyelerinden birinde. Diyor, bu hadis-i şerifi de yazıyor fıkıh. Diyor ki bu erkeklere kendini teşhir için eğerli atlar üzerinde çalım satarak, hava atarak, tahrik yapmak niyetiyle, teşhir yapmak niyetiyle eğerli atlara binen kadınlara lanet olsun. Bu zaten yaya da gitse böyledir. Yaya da gitse bu niyetle böyledir. Ama binek üzerinde daha çalımlı olur, daha alımlı olur, daha tezyinatlı olur, lanet takviye olur. O zaman atlardı, şimdi, arabalardır. Şimdi arabalardır. Mesela. Ha, bu ayrı bir şeydir. Ama diyor ki şey vasıtalar, efendim minibüsler, otobüsler, iç içe, efendim metrolar şimdi çıktı, ayakta millet, biz bunları görüyoruz, arabalarda giderken yanımızda duruyorlar, görüyoruz yani üst üste, burada kadın kız erkek hepsi karma karışık, koltuğa oturacak sandalye boş yok bazı saatlerde, özellikle sabah akşam işe gidiş dönüş saatlerinde, burada şimdi kadın erkek birbirine teması, efendim değmesi, efendim fren yapma hallerinde birbirinin üzerine düşmeleri, kapaklanmaları, neler neler neler yani. Artık bu komedilere, şeylere, mizahlara konu oluyor yani. Bu sarkıntılıklarından tut, olayların kadın erkekler arasında yaşanan tacizlerden falan. Hal böyle olunca kadın kendi başına bir araba sürmesi, bu gibi genel vasıtalara binerekten erkeklerin gözlerine, bakışlarına, efendim hatta diğer noktada daha yakın, efendim sıkıca, birbirleriyle aralarında hiç mesafe kalmadan birbirinin nefesini koklayacak kadar yaklaşmalardan bin kat daha hevendir. Tek başına bir araba sürmez. Ama araba süreyim diye ne yapamaz? Yanına mahremi olmayan bir erkeği alıp da bir arabada, kapılar kapalı. O ayrı bir konu. Yabancı bir erkekle bir arabada bulunması. Şimdi o ayrı bir konu. Seferi mesafeye. Seferi mesafeye gidemez. Seferi mesafe, yani şimdi 90 kilometre ortalama. Seferi mesafeye zaten otobüste de gidemez ki mahrem olmadan. Kendi sürmese de gidemez. Ama şimdi ben kendim araba sürüyorum onun için giderim. Gidemez. Yani seferi mesafeye, yani arızalar dışarıdan gelir. Seferi mesafeye gidiyorsa ona haram deriz. Anlatabiliyor muyum? Halvet yapılıyorsa bir erkekle bilmem ne mi? Haram deriz. Yok efendim kendini efendim kokular sürüyor, bilmem makyajlar, bilmem neler, açık seçik saçık, efendim millete hava atmak, çalım satmak için önüne geçiyor, arabaların hareketler yapıyor, dikkat çekiyor. Direkt olarak. Ha, böyle de böyle olursa bunlar, yani haramlık gelirse dış etkenlerden gelir. Evet. Ama bir kadının araba sürmesi haramdır diye hiçbir hoca fetva veremez. Evet. Veremez. Bir hadis-i şerife dayanım. O hadis-i şerif hakkında da fıkıhta ben şerh gördüm. Demin dediğim şerfe kaydı gördüm. O da kayıtla mukayyettir. Hmm. Hal böyle olunca Efendi Hazretleri buna izin vermez. Efendi Hazretlerinin buna izin vermemesi onun haram olduğu anlamına gelmez. Hmm. Nitekim Efendi Hazretleri bir adamın hanımı varken ikinci evliliğine de izin vermez. Şimdi kimse diyebilir mi ki ikinci evlilik haramdır diyor Efendi Hazretleri? Haşa. Efendi Hazretleri ikinci evliliğe, üçüncü evliliğe nasıl haram der? Allah'ın müsaade etmiş. Haram demez. Ama izin vermek başka bir şey. Niçin? Sosyal olayları önünde bulundurur, karı zararı hesap eder, insanların İslamiyet'i yaşayamayacaklarını, fitneye düşeceklerini, namazı, abdesti, zikri gevşeteceklerini, huzursuzluğun artacağını, bunları mülaza eder. Bu mülazalarla ne der? Hanımın var mı? Senin var. Parmağı sallansa yeter. Böyle de bir tabiri var. Biraz da sabırlı ol. Hasta masada olsun. Yani efendinin şekli budur. Bu kadınların da araba sürmesine izin vermemesi nedendir? Efendim daha çok fitneye maruz kalırlar. O yana bu yana tabii seferi mesafe olmaz da seferi olmayan mesafelerde kendi başlarına giderler, gelirler. Şimdi lastik patlar. Kalkar lastiği kendi yapmayı bilmez. Ya bilmeyince kalkar oradan bir adamdan yardım almaya kalkar. O adamın niyeti nedir, ona niye yardım eder belli olmaz. Efendim yol kenarında saatlerce lastikler patlasında, yedeği olmadığında veya başka bir motor arızası olduğunda çok beklemesi icap eden otobanda, temde, şurada burada yolun kenarına çekip saatlerce erkeklerle muhatap olmak ve yanına kimin geldiği, kimin gittiği, ne niyetle hal hatır ettiği belli olmayan bir ortamdayız. Şu anda görüyorsunuz yolda şeker, bayram günü şeker toplayan çocuk götürülüyor yani. Erkeğe göre kadın da bünye olarak zayıftır, direniş yapamaz falan. Efendim Hazretleri bütün bu mülahazalarla izin vermiyor. Ama anlatabildiğimse fetva yönü başkadır. Efendim Hazretleri izin vermeme yönü haram olduğu anlamında değildir. Evet. Ama kendisinin düşündüğü maslahatlar ve kadının menfaatleri, kadının karı, kadının fitnelerden kurtulması niyetinde böyle bir izin vermediği sabittir. Evet, kıymetli dinleyenler, radyolarını yeni açanlara da hemen bir tekrarlamakta fayda var. Şu an canlı yayındayız ve Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın sizlerden gelen sorulara cevaplarını hep beraber dinliyoruz, paylaşıyoruz. Hocam izin verirseniz bir iki dakika hepsi dinlendirirken anonsları da geçmek istiyorum. Şimdi cep telefonu numarası veriyoruz. Radyolarını yeni açanlar belki de bu cep telefonu ne işe yarıyor bunu öğrenmek isterler. Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza ait olan bir cep telefon numarası 0546 370 2020. Bu telefon numarası ne işimize yarıyor? 24 saat boyunca bu telefon numarasını arayarak kendi hattınızın faturaya yansıyan şekilde normal bir yere arıyormuşsunuz gibi ücretlendiriliyor ve 24 saat boyunca canınız sıkıldığında, sohbet dinlemek istediğinizde mutlaka ve mutlaka bu numarayı arayarak hem haftanın yorumunu hem de salı günü efendim ki perşembe ve her perşembe zaten yayınlanıyor hocamızın sohbetlerini buradan takip edebiliyorsunuz. Numarayı bir yere not almanızda fayda var. 0546 370 2020. Canı sıkılan, kendini biraz boşluk içinde gören bazı akrabalarımız, arkadaşlarımız olabilir. Gecenin belli bir vaktinde kimseye danışamayacak halde de olabilir. En güzel cevabı belki de bu şekilde vermiş olursunuz. Bir de soru sormak için 6688 numarasına hoca yazıp sorunuzu yazdıktan sonra yollayabilirsiniz. Hocam Ramazan... Yani önce hoca yazılıyor. Önce hoca yazılıyor. Boşluk sonra, bırakılıyor sonra bu numarayla. Rakamlı yazacak en sonunda 6688. Yani dersleri iyice takip etsinler, dinlesinler. Çünkü belki bugün sorduklarına bugün cevap alamıyorlar. Sıradan dolayı demin de bak yaptığımız gibi izah gereken konular vardır. Hızlı gidiyoruz hocam maşallah. Ya gidiyoruz ama onlar ümitsizlenmesinler yani. Hiçbiri göz ardı edilmiyor. Tek tek okuyorum. Şimdi neredeyse 20 tane soru da geride kalmış. Hocam Allah'ın laneti nasıl olur? Kimlere lanet eder demiş. Allah sizden razı olsun diyor. Amin. Şimdi o ki Allah'ın laneti kimlere? Bu şey bir şey. Sırf Allah'ın lanetlediği kimseler hakkındaki hadis-i şerifleri toplasak müstakil bir risale yazarız. Onun için burada ben buna kısaca bir cevap veremem. Ama yani ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde çoktur. Yani ne diyor? Estağfirullah innellezine yektumune ma enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'dima beyyennâ ulinnâs fil kitâbü lâ ke el'anuhumullâh ve el'anuhumullâ'inûn. İşte bizim indirdiğimiz ayetleri gizleyenler, biz kitapta açıkladıktan sonra onları tahrif edenler, değiştirenler, yani bunlar alimler sınıfından. Yahudi ve Hristiyanların yaptığı tahrifler gibi. Şimdi de Kur'an'ı ve İslam'a yapıyor bazı ilahiyatçılar. Mesela bunlara Allah da lanet ediyor. Lanet edebilen karıncasından filine, insanından cinine, bütün mahlukatta lanet ediyor. Çünkü neden? Dini değiştiriyor, yanlış fetva veriyor. Allah'ın, peygamberin ayetini, hadisini bildiği halde, açıklandığı halde gizliyor. Mesela bir misal verdim. Şimdi bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de dünya kadar mesela fenecal lanet Allah alel kadibin. Allah'ın ela lanetullah alel kadibin. Allah'ın laneti yalan konuşanların üzerine olsun. Zulüm işleyenlerin, haksız yere eziyet yapanların üzerine olsun. Gibi ayet kelimelerde bariz var bu lanet. Hadis-i şeriflerde çok var bak, demin diyoruz işte. İşte dövme yaptırandır. Peruk tak yani efendim erkekken kadına benzeyendir. Kadınken erkeğe benzemeye çalışandır. Allah'ın yarattığı fıtratı ve şekli değiştirip müdahale edenler. Efendim. Dolu yani. Lanet çok acayip bir şeydir. Allah'ın belası ve rahmetinden kovması demek. Lanet, Allah'ın bir kulunu lanete uğratması demek, rahmetinden kovması demektir. Manası bu. Bu kimlere yapılır mı diyor? Kimleri lanet eder diyor. Kimlere Allah lanet eder? O çok. Saydıklarınız galiba. Bunlar numuzeç, örnek verdim. Evet. Bu yüzlerce laneti mucip günah vardır. Ha, bunlar hususunda hakikaten bu da bana bir fikir verdi şimdi. Bir müstakil risale yazılabilir. İnsanlar da çünkü hep böyle dünyaya, hayata bir şeyler hep böyle. O başka. Bir şeyler, o, belki onun da şey yapmış. Yani olabilir. Allah'ın lanetini soruyor. Evet. İnsanların böyle Allah belasını versin, Allah lanet etsin falan demeler, o çok yanlış bir şeydir. Evet. O lanetler bereketi kaldırır. Uğursuzluk getirir. Lanet edilen şey, lanetimle Allah'a müstahak ise ona gider, değilse diyene gelir döner. Ve illa raca'at aleyh, kendi üzerine döner. Onun için sakın lanet etmeyin diye, yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir rüzgar esti, sahabeden birine bir zarar verdi artık. Eşyasını mı uçurdu, ne oldu falan. Bir lanet etti rüzgara mesela. Alışkanlık. Hemen hemen la tel'anha fe inna me'muratun. Lanet etme ya, rüzgara lanet okunur mu? O Allah'ın emrinle hareket eden bir varlıktır. Buyurmuştur mesela. Yani sel de bunun gibi değil mi hocam? Tabii şimdi su geliyor, arıza geliyor. Allah bu sele lanet etsin. Falan. Şimdi bunlar Allah'ın memurudur. Bunlar Allah'ın kaza ve kaderinin mazharıdır. Tecelligahı olan şeylerdir. Bunlar kendi kendilerine olmaz. Mesela la tesubbu dehr feyniyenet dehr fele lanet eder. Felek dediğin nedir yani? Neyse, ben birini seviyordum işte. Öldürdü onu felek. Ya felek öldürmedi, Allah öldürdü. Eceli geldi, melek canını aldı. Ya bu sefer buna lanet edemezsin. Sen lanet ettin mi Allah Teala diyor ki ona, o ettiğin lanet de aslında bana ediyorsun. Çünkü senin felek dediğin, melek dediğin, yani senin o işi başına getiren en nihayette son noktada benim. Hepsine o emri, müsaade, iradeyi veren ve o anda da yaratan bizzat benim. O zaman senin lanetin, sebbin, hakaretin bana dönüyor. Bu, ya sebeplere yapılan lanet bana yapılmış olur. Lanete az alıştırmamak lazım. Ancak Allah ve Resulünün lanet ettiği kimselere lanet edilir. Onların da ayet ve hadise de bildirilen şeyleri bilmek gerekir. Ama adama sen yalancısın, Allah'ın laneti yalancıların üzerinedir şeklinde derken, adamın yalancı olduğu sana göredir. Acaba Allah'ın dinde yalancı mı? Sen onu yalancı sayıyorsun, bakalım Allah yalancı sayıyor mu? Bunlar da önemlidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gece defnedildiği doğru mudur diyor bir dinleyicimiz. Ben bundan bir şey görmedim. Yani bir şey hatırlamıyorum. Pazartesi günü vefat ettiğini biliyorum. Herhalde çarşamba günü de defnedildiğini biliyorum. İki gün sonra demiştim. Evet, çarşamba gün gündüz olarak biliyorum. Defnin gece olmasının mucibi ancak fitne ve kargaşa olursa olur. Yani cenazede olaylar çıkmak tehlikesin. Ecvar Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh derim, çok fitne zamanında ortalık karıştı, Medine götürüldü. Hatta biliyorsunuz Bekî mezarlığında da değil, şimdi mezarlığa dahil oldu. O zaman mezarlığın dışında bir bostana defnedildi geceliğin. Birkaç kişi işte defnetti. Hatta mübarek kolu bile sarkıyordu. Yani öyle panikle, sıkıntıyla zannedersem. Fatıma anamızın da sanki bir geceliğin defnedildiğine dair bir rivayet olabilir. Kimse duymasın, izdiham olmasın gibi Hazreti Ali Efendimiz'e bir vasiyeti olduğuna dair. Evet. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bunun mucib bir sebep yok ki. Evet. Çünkü herkes geldi, herkes duydu. Hocam az önce 61 gün oruç tutmaktan bahsetmiştiniz. Bir dinleyicimiz Ramazan'da bile bile oruç bozarsak 61 gün tutmamak için bunu kefaretle ödeyebilir miyiz demiş. Fidye vererek ödeyemez. Hı hı. Çünkü o 61 günü sağlığı müsait olduğum için, yani oruç tutabiliyorsa, oruç tutabilenin para vererek bundan kurtulması mümkün değil. Mutlaka oruç 61 gün tutacak ki ödenmiş olsun. Ama ondan sonra da hastalığa maruz kaldı, hiç oruç tutamıyor zaten. Ramazan'da gelse tutamaz. Öyle bir hastaysa o başka. Zaruriyet demiştiniz hocam. Evet. İçimizden geçen kötü şeyler oluyor. Riya, kibir gibi. Bunları dile dökmedikçe günaha giriyor muyuz? Bu kötü hasetlere nasıl engel olabiliriz? Yani şimdi dile dökmedikçe, ama icraata geçirirse yine mesul olur. Ne diyor mesela? Riya ve kibir gibi diyor. Riya illa dile dökülen şey değil ki. Hareketle de olur. Yani mesela davranışlarla olur riya. O zaman tabii mesul olur. Yani kenarda namaz kılıyordu. Bir adam geldi, ona göstermek istediği için geçti ortaya, adamın önüne kılmaya başladı. Çünkü buradan beni göremez, gideyim şurada kılayım da bari beni görsün. Ya burada adama gidip de ağzıyla hey bana bak ben buradayım namaz kılıyorum demesine lüzum yok ki. Yaptığı fiili hareket ve davranış riyadır zaten. Hiç veya namaz kılmayan bir insanın namaz veyahut da efendim kendisi evde hızlı kılarken adamın gördüğü yerde yavaş yavaş kılması. Ondan sonra veyahut da kendi kılmazken biri görüyor diye kılması. Yani ama bunu sırf o görüyor diye yaparsın. Ama ondan utancından adam beni namaz kılıyor biliyor. Şimdi rezil olmayayım Allah'a karşı, kula karşı, o başka. O zaman kılabilir yani. Çünkü adam vay bu namazsızmış demesin diye, o başka. Ama sırf bu görsün de beni ne mübarek adam namazını da bırakmıyor ya desin. Takvali zannetsin. O başka. Öbürü ama şimdi ya bu adam beni iyi bir insan zannediyor. Şimdi bana karşı bütün düşünceleri bozacak, itikadı bozulacak. Yani ya onun da bu sefer ya bak kılmadan da kılmasan da olurmuş. Bu da kılmıyor gibi bir düşünceye kapılacak. Bu düşünceyle kılarsa o işte Allah'tan korkmak, kuldan utanmak kabilinden olur. Ama öbür türlü efendim işte müftünün kızını alacaktı yani günlerce devam etmiş ya camiye. Efendim kendini camide göstermek için. İşte o tam riyadır. Evet. Onda lisana lüzum yok. Kibir. Kibir sadece ben senden üstünüm, sen aşağılık adamsın, ben yüce adamım demek şartı yok ki. Kibirde adam elini uzatır, adamın elini almaz. Omuzlar kabarık şekilde yürür. Ayağını yere sert basar. Ufak dağları ben yarattım gibi böyle böbürlenerek. Bunlar hep hareketler Kur'an-ı Kerim. Ve la temşi fil ardı maraha. Yeryüzünde böbürlü kibirli yürüme diyor. İlla konuşmakla alakalı değil mi? Evet hocam. İnnekelen tekrikalar. Ne kadar sert bassan da yeri toprağa yaramazsın ya. Bir yere basma hadisesi de var hocam. Bir sohbetinize dinlemiştim onu da. Yine öyle bir şey de vardı. Yani böbürlenerek yürüyen. Giden bir adam öyle evet, battı evet. Devam ediyormuş. Kıyamete kadar da evet, batıyor. Yani ne kadar sert bassan yeri yaramazsın. Velen tebluğal cibale tuğla. Ne kadar omzunu yukarı kaldırsan dağların en küçüğüne bile uzunluk bakımından varamazsın. Ulaşamazsın. Bu ayet-i kerimeler davranıştaki kibirleri gösteriyor. Bunlardan insan mesuldür. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Hadis-i şerif la hadhulü cennete. Ben kâne fî kalbim itkâli daratim min kibir. Peki nasıl mı kurtulacağım diyor. Evet hocam nasıl bundan kurtulabilirsin? Ya bu öyle bir şey ki yani Allah. Engel olabilirsin. Engel olmak. Yani tasavvuf bu işte çok çaredir. Yalnız ehlinden bir ders alacak. O zikre devam edecek. Çok zikrede de benliğini Allah'ın zatının varlığında eritecek. Bunlar yani lafla olacak işler değil ama yine de lafsız da olmaz. En azından bir yola delalet gerekiyor. Mesela İmam Birgib Hazretleri'nin Tarikat-ı Muhammediye kitabı vardır. Efendi Baba Ali Adel Efendi Hazretleri derdi ki evladım tepeden tırnağa ihlastır. Yani kitap öyle bir bölümlemiş ki dilin afetleri, kulağın afetleri, uykunun afetleri, yemeğin afetleri. Afetleri şu demek. Yani mesela ne şekil yemek, hangi vakitte yemek mesela insana dini açıdan sıkıntı getirir. Dil ne konuşursa insanın başına bela açar ahiret bakımından. Dilin afetleri. Böyle madde madde madde. Bir de onun sonra kurtuluş yolu. Bundan kurtulman için ne yapacaksın? Hepsini yazmış. Ama derdi ki mübarek bu kitabı yapraklarıyla beraber yutsanız nuska gibi şifa niyetine zerre kadar ihlas kazanamazsınız. Tepeden tırnağa ihlası anlatır. Ama kitabı yeseniz ihlas kazanamazsınız. İlla ne lazımdır? Şeriat, tarikat, hakikat. Yani İslam'a güzel inanıp farzlar, vacipler yerine getirecek, haramlardan sakınacak. Ondan sonra manevi yola intisap edilip Allah Teala'nın çok zikrine çalışılarak benlik eritilecek. Enaniyet, ene. O ben meselesi o çok zor bir şey. Yani her yaratıkta var ve Allah'ın dostlarından olanların bile kafalarından, akıllarının en son çıkacak fikir işte o reislik sevdası, üstünlük, yöneticilik, benim, şuyum, buyum. Onun için onun ilacı hakkında çok sohbet dinlesinler. Bizim internetten sohbetlerimiz, radyodan sohbetlerimiz var. Sohbetleri dinlemekle de olacak bir şey değil ama sohbet dinlemeden hiç olacak bir şey değil. Evet, yine dinlerken çok reçete geçiyor arada. Yani insan kendi kusurlarını düşünmesi, ayıplarını düşünmesi, noksan hallerini düşünmesi, büyük abdese, küçük abdese, işte tükürmeye, sümkürmeye, balgama şuna buna müptela olduğunu düşünmesi, yaşlılık halini düşünmesi, yaşlananların durumunu gözetmesi, ben de böyle olacağım diye düşünmesi, ondan sonra işte delilerin halini görmesi, sağırın, körün, dilsizin hep tüm durumlarını düşünmesi, bunları düşünerek de efendim ya bunların hiçbiri demek benden değil, bunda bende bir farklı fazlalık gözüküyorsa bu Allah'ın lütfundan, ne benim babamın evinden bir şeyle gelmedim. Ne varsa Allah verdi. Neyimi beğeneceğim? Kendimde beğenilecek ne var? Ne iyilik görünen bir şey varsa Rabbim veriyor. Bak öbürüne vermeyince o mahrum oluyor. Ben bunu kendim kazansaydım, o da kendi kazanabilir. Niye o kazanamıyor? Ben kazandım. Ben kazanmadım. Rabbim verdi. Bu düşünceleri çok yoğunlaşması gerekiyor ki o benlik çıksın. Evet hocam. Bir de Allah'ın efendisi şöyle derdi. Kimsenin cenneti yok, cehennemi yok. Bu adama gösteriş yapsam bana bir sevap veremez. Yapmasam bana bir tehdit edemez. Azaba sokamaz. Peki ben enayi miyim, avanak mıyım? Faydası zararı olmayan putlara tapanlar gibi. İnsanın puttan ne farkı var? Fayda zarar verememek bakımından. Bundan ne kar gelir? Ne zarar gelir? Rabbim beni görüyor. Ben şimdi Rabbim beni görüyorken onun gördüğü yerde dikkat etmeyip de kulların gördüğü yerde dikkatli ibadet yapıyor görünmem. Allah'a şirktir. Ortak koşmak olur. Gizli şirktir. Efendim. Evet. Bu gizli şirk çok tehlikelidir. Rabbim ortağa son derece muhtaç olmayan, ortaklardan münezzeh olan, ene agne şurake yani şirk. Hadis-i kutsi'de. Ortağa muhtaç olmayan yaratıklar da vardır. Ama ortağa ihtiyaçsız olanların en ihtiyaçsızı benim. Femen amile amelen, kim bir ibadet yapar da ve eşrike ma'ye fi gayri, benden başkasını o işte ortak ederse bana yaptığı ibadete, terektü ve şirki, onu da bıraktım, şirkini de bıraktım, o amel hangi namazdıysa da, oruçtuysa da, haçtıysa da, zekattıysa da, hepsini terk ettim. Ben, o amel bana ulaşmaz. O amel bana gelmez. Efendim, bana ancak la lillahi dinul halis, karışıksız olan, sırf bana yapılan din ve ibadet bana ait olur. Onları kabul etmem. Bunları düşünecek. Yani bunlar sohbetlerde yüzlerce saat konuştuğumuz konular. Bu gibi konularda bayağı yoğunlaşacak ki gelen bir düşünceye karşı cevap getirebilecek. Nefis ona bak falanca görüyor ya, dikkatli kıl dediği anda görse ne yazar? Cenneti mi var, cehennemi mi var? Bu fikri hemen geliştirebilecek. Sohbetteki bir şey. Ya tabii oradan şey hemen yani. Çünkü bu yoğunlaşması lazım ki bu işe. Başına gelen düşünceye, gösteriş niyetine, kibirli bir vasfa hemen. Sen kimsin ya, başın bir damla su üstüne bulaşsa efendim yıkanman lazım, yıkaman lazım. Efendim sonun kabirde durum belli. 2 gün 3 gün koksan gömülmeden leş. Efendim insan eti herkesten ağır. Ortada da şimdi karnımda neler var belli. 2'de 1 abdest bozma ihtiyacı duyan biriyim. Bana kibir ne gerek? Evet hocam. Bu düşünceleri vaazlardan alabilir ancak. Biz sohbetlerde evet, gerekli konulara temas ediliyor. Evet, son soruya geçiyoruz. Şimdi bu sorunun hemen sonrasında İshak Danış'tan da bir aşı şerif dinleyeceğiz inşallah. Ve dinleyenlerimiz de sürekli bize neden mesaj hattını anons etmiyorsunuz, yeni dinleyenler söylüyormuş. Bu sorudan sonra inşallah dinlesinler. Nasıl mesaj gönderebilirsiniz, o konuda açıklama yapalım. Benim bir arkadaşım var diyor dinleyicimiz. Vakit namazlarına gitmiyor. Laiklik adına yemin eden bir imam arkasında namaz kılınmaz diyor demiş. Yani o ne biçim bir soru? Ben de bir şey anlamadım onda. Yani laiklik adına yemin, bir şey var. Allah'tan başkasının adına yemin edilmez. İslam'daki yemin. Acaba Diyanet... Yani İslam'daki yemin Allah adına olur. Allah'tan başka. Kur'an'a bile yemin edilmez. Kur'an'ı indiren Allah'a yemin edilir. Kabe'ye yemin olmaz. Kabe'nin Rabbine yemin olur. İslam bu yemini geçerli sayar. Yoksa böyle laiklik adına, demokrasi adına, yok dağ adına, taş adına, çocuğumun adına, hanımımın adına falan. Bunun yeminler geçersiz. Ya camide hocam imam kimse rahatlıkla kılabilir miyiz namazı? Yani öyle bir şey kılınır var. Yani hüsnü zanla mebni olarak. Ama adamın alenen ayetleri inkar eden, hadisleri tümden inkar eden bir beyanı bulunursa, ben Resulullah'ın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediklerine inanmıyorum, peygamberin sözüne ihtiyaç yok, ayet yeter, Kur'an yeter derse, hadis mefhumunu tümden inkar etmiş oluyor bu. Bunun içine mütevatir de giriyor. Yani peygamber şu anda gelse yanımda konuşsa da, ama mesela bir hadis için ben bu hadisi peygamberin demiş olduğunu tahmin etmiyorum, kabul etmiyorum demek başka. Ama ben hadis mefhumuna lüzmek, sünnet delil değil, kitap şart yeter gibi böyle bir şey ehli sünnetin dışına, yani hepten din dairesinde dışına çıkar. Bu manada hadisleri inkar eden tümden. Dolayısıyla ondan sonra efendim ben şu ayeti inkar ediyorum, bu ayetin zamanı geçti, şudur budur. Böyle laflar insanı kafir eder. Böyle bir şey özellikle duyduysa O zaman imammış, müezzinmiş fark etmez. Kimsenin arkasında kılınmaz böyle adamın. İtimat zaten. Ama öbür türlü üstüzan esastır. İmam efendilerin geneli el-i sünnet itikadında olan kardeşlerimizdir. Böyle efendim acaba bunun itikadı nedir değildir diye düşünceyle namaza uyuyayım mı uyumayayım diye bir şey el-i sünnete göre caiz değil. Sallu halfe kulli berrin ve facir. İyi kötü herkesin arkasında namaz kılın diyor. Ameli bozuk da olsa, başka günahları da olsa bu imam oldu ben bunun arkasında kılmam denmez. El-i sünnetin özelliğidir. İyi kötü ayırmaz. Her Müslümanın arkasında ayrımcılık yapmadan namaz kılar. Evet. Ama burada eğer arkadaşın soranın kastığını açıklamamış. Kastı ha ben İslam'a inanmıyorum. İslam'ın hükümlerini kabul etmiyorum. Kur'an'daki hükümler bu zamanda yürümez gibi bir itikadı varsa yemin etme manasında konuşmuyorum. Yemin geçersiz. Ama böyle bir itikadı varsa zaten İslam'ı kabul etmiyor. Onun arkasında nasıl kılınır? Evet. Şimdi değerli dinleyenler, o beklediğiniz ana geldik. Radyolarını yeni açanlar için kısa bir hatırlatma. Ardından da sponsor firmanın reklamı ve sonrasında da İshak Tanış hocamızdan bir aşırı şerif. Siz de çok seviyorsunuz hocam. Biliyorum İshak Tanış sohbetlerinizde de. Efendi Hazretleri dinler onu sever. Biz de tabii nasıl güzel okuyor maşallah. Evet maşallah. Birazdan onu dinleyeceğiz. Değerli dinleyenler, 24 saat boyunca bu telefon numarasını 0546 370 2020'yi arayabilirsiniz. Burada zaten operatör size gerekli adımları söylüyor. Hangi sohbeti dinlemek istiyorsanız bölümler halinde. Yani bir sohbeti bir saat boyunca dinlemenize de eğer vaktiniz yoksa gerek yok. Bölüm bölüm bunları dinleyebilirsiniz. Haftalık yorumlar yer alıyor. Ve perşembeden perşembeye de sürekli zaten bunlar yenileniyor. Bir hafta boyunca dinleyebiliyorsunuz. Bunun dışında soru sormak için de cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelip hoca yazıyorsunuz. Boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı yollayıp 66-88'e iletiyorsunuz. Ve şu an saatler 22.15'i gösteriyor. Canlı yayında sizinle olduğumuzu da böyle sıklıkla belirtelim. Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza soruları sormaya devam ediyoruz. Domuz kılından yapılan fırçaları poğaça pillere sürüyorlar ve duvar boyası yapımında kullanıyorlar. Bu caiz mi? Bunu satıcını yapmanın hükmü ne diye sorulmuş. Şimdi poğaça pide gibi şeyler yiyecek maddesi olduğu için domuz kıllarının bunda kullanılması haramdır. Bu fırçalarda kullanılması haramdır. Haram olan bir şeyin satılması da haramdır. Ancak şey duvar boyası demiş mesela. O fark edebiliyor. Hı hı. Yani yine de kullanılmaması tercih edilmemesi lazım ama hani onu araştıramayabiliyorsun. Adam boyacı tutuyorsun. Boyacı gelmiş sürmüş. Yani o yenilen bir şey değil, içilen bir şey değil, ıslak bir şey değil, üzerine değen bir şey değil. Satışını yapmak nasıl hocam? Yani satışını yapmak genel manada uygun değil. Çünkü bu işte gıda gibi, yemek gibi vesaire şeylerde haram olduğuna göre bunu da her şeyde kullanıyorlar. Evet. Onun için satışını yapmak da caiz olmaz. Yani haramı satmak da haramdır. Kocan istiyor diye kaşlarını alabilir mi bir insan diyor dinleyicimiz. Kocası istiyor yok, diye koca, kaştan alabilir. Kocası istiyor diye saçını kesemez mesela. Dese ki ben seni kel istiyorum. İslam'da buna müsaade yok. Yani kadının saçı erkeğin sakalıyla aynı. Kadın erkeğe sakalını kestiremez. Erkek de kadına saçını kestiremez. Halbuki erkeğin kadın üzerinde çok daha fazla hakları İslam hukukunda sabit iken, yani kadının erkeğine itaatı çok önemliyken, hatta işte böyle Ömer Tülli Yahadine'nin sayyad işte bir kimsenin diğerine secde etmesini emredecek olsaydım kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Faraziye bu ama o kadar ciddiyet var burada hak hukuk bakımından buyuruluyor ya. Bu durumda efendim böyle olduğu halde bile ne yapamıyor kadın? Erkek kadına saçını kes diyemiyor. Dese kadın dinlemek zorunda değil. Yani İslam'a göre mesul değil. Dinlemeyecek yani. Bunun gibi demin okuduğumda da tüylerini aldıran kadınlara lanet meselesi var. Burada da efendim şey de dahil, kaşlar da dahil, yoldurmak. Ama çok uzar da insanın gözüne artık gelir falan rahatsızlık verir. O uzunu kısaltmak başka. Aldırmak, yoldurmak demektir. Buna cevaz genel manada yoktur ancak aşırı çirkinlik veriyorsa yani. Aşırı çirkinlik şöyle. Kadın iki kaşının arası kıllardan eklenmiş. Erkek gibi görünüm veriyor. Aşırılık olduğu zaman. Aşırılık olduğu zaman yani kocası da onun, kocasının ona karşı isteğini, ama böyle ne diyelim fantazi kabilinden, kaşın şöyle olsa da, böyle olsa şu, efendim şuralarını yoldur da böyle kıvırt da, bunlara müsaade yok ama kadının kaşları onu erkeğe benzetmiş kadar, yani iki kaşın arası tamamen tüyden kapanmış. Bu erkekte bile şey görülüyor da, kadında hepten uzaklaştırıcı bir nitelik olur. O durumlarda müsaade var. Evet hocam. Evli çocuğu olan bir kadın açılmak istiyorsa bu boşanma sebebi olur mu diye gelmiş soru. Yani erkeğin onu boşamasına. Evet. Çocuğu yani, olan bir kadın açılmak istiyorsa demiş, boşanma sebebi olur mu? Açılmak istiyorsa yani günah yapmak istiyorum demek istiyor. Bu boşanma sebebi olmaz. Yani erkek bunu zaten isterse boşar. O Allah Teala boşanma hakkı vermiş zaten eşlere. Yani istemiyoruz. Ben seni beğenmiyorum ya da biz daha sürdüremeyiz diyor. Boşanıyorlar zaten. Ama sen başını açıyorsun. Öyleyse seni boşamam lazım diye bir şey yok. Yani İslam sana kadın saçını açıyorsa sen bunu boşaman lazım. Nikahını da tutamazsın demiyor. Boşamak mecburiyetinde değilsin. Yani o manada da boşanma sebebi değil yani. Boşanma sebebi değil. Amma ve lakin. Bu kadının kendi günah yapma şeyi, vasfı. Nitekim gıybet etse, dedikodu yapsa, başka kadına iftira yapsa, namaz kılmasa, bütün bunlar büyük günahlardır. Baş açması da günahtır. Öbürlerinde de yani diyor muyuz ki böyle yapıyorsa gıybet eden kadını boşaman lazım? Böyle bir şey demediğimize göre, burada da başını açtıysa boşaması lazım erkeğin. Böyle bir fetva yok. O kendi şeylere bağlı. O ona nasihat eder. İşte kapat başını, bak haramdır, günahtır. Benim de bir itibarım var. Ben de mahcup oluyorum cemaatlere, kardeşlere, efendim tanışlara falan. Böyle ikna edici hediyelerle. Güler yüz tatlı dillen bu iş hallolmalıdır. Yoksa boşanmak şey değil yani. Gerekli değil. Çözüm. Değil. Çözüm de değil. Çözüm de değil. Gerekli de değil. İslam bunu mecbur etmiyor. Ama bununla beraber kendileri ayrılmak istiyorlar. O başka nedenlerle de olduğu gibi her sebep nedir? Aranıyorsa her, zaten. Her bir sebep, her bir bahaneyle insanlar ayrılıyorlar birbirinden. Evet. O fıkha taalluk etmez. Evet. Fetvaya ilgili soru değil. Evet, ailesel sorular ağırlıklı olarak yine gelmeye devam ediyor. Onlardan bir tanesi de gelinlik giymenin durumu sorulmuş. Bir dinleyicimiz gelinlik giymek günah mıdır hocam demiş. Şimdi gelinlik giymek diye soru olmaz. Gelinliğin durumuna bağlı, bir de kime gösterdiğine bağlı. Efendi Hazretleri bu meselede hassas idi. Hassaslığı da devam ediyor tabii. Bunun da sebebi nedir? Örf ve adetimize uymayan böyle kafirlerin, müşriklerin tarzında kıyafetler. Yani anneanne kabilinden. Bunlardan sakınmayı hep tavsiye eder. İstâdû ve lâ terkenû ilellezîne zalemû. İşte kafirlere azıcık daha meyletmeyin. Fetemessekûmün nâr. Sonra cehennem ateşi dokunur size. Bu ayetin tefsirinde Kazî Beyzavi'de ve Sâhî tefsirinde kettezeyyi biziyyim. Onların şekline bürünmek, onların kılık kıyafetlerini giymek. Şimdi bir moda dediğimiz. Yani kafirlerin kullandığı tip ve şekillerde böyle özel gelinlikler, tuvaklıklar bilmem neler. Efendisi bunları hiç uygun görmez ve sakındırır. Ama tabii ki gelin gelin olduğunu belli edecek şekilde kadınlar arasında hiçbir yabancı erkek görmediği bir noktada, bir yerde, bir bölümde efendim kadınlar arasında İslam'a uygun işte efendim robadan diyelim bol böyle hatlarını uzuvlarını kadınlara da olsa böyle teşhir edecek şekilde değil, normal İslam'ın müsaade ettiği şekilde güzel bir kumaşlardan güzel bir elbise yapsa, bunun adına gelinliktense biz buna efendim bu adına gelinliktendi diye bu niye yasak olsun, haram olsun? Mühim olan nedir? Erkekler görüyorsa, avret yerleri kadının açıksa, yabancı erkek görüyorsa bu haram. Nasıl kullanıldığı yani, değil mi hocam? Nasıl evet. Kullanıldığı, erkek kadın karışık bir düğünse burada da kadının avret yeri görürken bir durum varsa bu kesin haramdır. Ama öbüründe de kadınların arasında da olsa özellikle kafirlere ait olan şekiller ve modalara uymak ayrıca mekruhtur. Mekruhtur yani Allah ve Resulünün istemediği şeylerdir. Ayet-i Kerime'de zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. Yani tıraşını bile onlara benzetmeyeceksin. Artık anla sen. Bırak gelinliği. Yani insan efendim işte yok Amerikan tıraşı, yok bilmem ne. Yani kafirlerden gelen modalara efendim bir saç tıraşında bile uyulmamalıysa. Anlatabiliyor muyum? Özenme. Efendim özenme, efendim dar pant kıyafetler erkek içinde olsa. Onlardan gelen şekilde avret yerlerini, eşkalini belli edecek gibi dar kıyafetler erkekte bile sakıncalıysa, kafirlere benzemek. Men teşebbühe bi kavmin fe ve'minhum. Kim bir topluluğa benzerse o onlardandır. Hadis-i şerif. Men kesere sevade kavmin fe ve'minhum. Kim bir kavmin karaltısını artırırsa o onlardandır. Böyle hadis-i şerifler var. Evet hocam. Hal böyle olunca, hatta rıza gösterse yapmasa bile onlara ortak olur günahına gibi şeyler var. Hadis-i şerifler var. Bundan dolayı kafirlerin modalarına, kafirlere has olan, dinsiz imansızlara özel olan moda kıyafetleri hususiyetle tercih edip onlara teşebbüh ve benzeyiş kastıyla, bunlar haramdır. Ama öbür türlü düğün evinde, düğün merasiminde kadınlar kendi aralarında hiçbir erkeklere görünecek şekilde, ama bu şimdi o vaziyette gelinlik kıyafeti nedir? İç elbisedir. Sayılır. Bu kadınlar arasında böyle durdu. Peki kalkıp bundan arabaya binerse, otomobile, efendim çelenkler melenkler içerisine otomobile binerse, bu dış kıyafeti değil ki. Otomobile bindiği zaman bunun çıkışında, girişinde, arabada gidişinde, inişinde, binişinde bütün erkeklerin görmesi kaçınılmaz. Çarşıda, pazarda girecek şey. Kaçınılmaz. Evet. Erkeklerin görmesi kaçınılmaz olunca bu ne oldu? Kesin haram oldu. Niye? İç kıyafetini dışarıda giymesi haramdı. Efendim Eyüp Sultan'a geliyor, ziyarete geliyor, şuna buna geliyor efendim. Omzu açık, boynu açık, başı açık. Tuvaklarla. Bu caiz midir? Bu kadar erkek görüyor seni. Sadece kadınlar arasında olsa caizdir denilebilir ama bu gelinlik mefhumu kadınlar arasında olarak kullanılmıyor. Bu ne demek? Oradan arabaya binecek. Oradan evine gidecek. Oradan işte efendim ziyarete gidecek, türbeye gidecek. Şudur budur. Merasimler var. Bu merasimler sırf kadınlar arasında olmuyor ki. Evet. Şu zaten arabaya inmesi binmesi bile dışa görünme anlamına geliyor. Genel olarak. Ama dediğimi anladınız. Evet. Kına gecesinde özel bir elbise diktirdi, giydi. Düğününde özel bir elbise, bir tarz, bir şekil yaptı, giydi. Kendi aralarında. Kendi aralarında buna haram kimse demez. Ama bundan sokağa çıktın mı, yabancı erkeklere göründün mü, iç kıyafetinden dışarıda gezdin mi, gözüktün mü, bu haram olur. Evet, hayırlı geceler arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Hayırlı geceler hocam demiş. Sorum diyor, ben bunu şöyle sorayım, bazı banka isimleri verilmiş. Tabii burada bir radyo yayını yaptığımızdan dolayı efendim ne yapalım, bunları okumayalım banka isimlerini, ama zaten soru anlaşılır. Diyor ki şu efendim gibi faizsiz çalıştıklarını söyleyen bankalardan para çekip kullanmam caiz mi diye sormuş. Caiz değil, çünkü para çekilmez ki. Para yatırılır, kar payı alınır finans kurumlarından. Para onlar zaten vermiyorlar. Öyle karttan para çekmek nasıl caiz olacak? Öyle bir şey veren var mı? 1000 lira veriyor, sen de 1000 lira ödüyorsun, o caiz. O kar zaten borca girer. Para çekiyorsun, sonra üzerine kaç kuruş ilavesiyle ödüyorsan bu faizdir. Para çekmek diye bir ama muamele yok. Ama kar ortaklığını zaten geçen söylemiştiniz. Para yatırırsın, kar ortaklığı canı. Payına düşen şeyi alırsın, caiz. Ama sen kalkıp da para nasıl çekeceksin yani? Para çekmek demek bunun geri dönüşünde fazlasıyla ödemek demektir. Bu faiz. Evet. Bu finans kurumunda da olsa caiz değil, ama finans kurumları yapmıyor böyle bir şeyler, biliyorum. Para çektirmiyor yani. Seferi olunduğunda namazın sünnetleri kılınabilir mi? Kılınacak mı? Bunun Hanefi fıkhındaki hükmü nedir diye sormuş. Seferi olunduğunda namazın sünnetleri kılınacak mı? Seferi olunduğunda Hanefi mezhebinde Ruhul Furkan tefsirinde de yazdık onu. Seferide şey yok. Yani sünnetleri ikiye ayıralım. Bir yolculuk hali devam etmesi var. Yani uçaktasın, daha yerine gideceğin adrese ulaşmadın. Evet hocam. Bir de var ki gittin 10 gün 15 gün orada şeysin. Ne onun adı? Seferisin ama 15 güne kadar niyet etmedikçe seferisin. Velakin ikamettesin yani, bir yerde oturuyorsun artık. Mesela Medine'de gittin 8 gün kalıyorsun. Seferisin ama otelin belli, yerin belli yani. İkamet ne zaman döneceğim belli. Bu gibi durumlarda sünnetler kılınır. Sünnet zaten farz değil. Kılınması gereklidir diyemiyoruz. Farz gibi gerekli değil. Ama kılınır. Velakin yolculuk esnasındaysa, gitme gelmeler esnasında şeyler düşüyor. Farzı düşenler. Mesela farzı hangisi? Öğlen ikindi yatsının 1/4'e düşüyor. Farzı düşenlerin önündeki ve sonundaki sünnetler kılınmayabilir. Ben kılacağım. Kılsan da aftar. Ama kılınmadı mı da hani müekket sünneti terk edene sitem var ya. Ona o sitem yok. Ama sabahla akşamın farzı düşmüyor. Sabah 2 zaten düşmüyor. Akşam 3 de düşmüyor. Bunların sünnetleri sabahın ilk sünneti, akşamın peşindeki sünneti ne olur? Efendime sana söyleyeyim düşmez. Evet. Bunlar kılınacak her halükarda. Ama öbürleri kılınmayabilir yolculuk esnasında. Bazı alimlere göre ben burada ikametteyim 8 gün 9 gün ben 15 güne niyet etmedim. Mukim değilim farzı kılsam 2 kılıyorum. O sünnetleri yine kılmasa ona da bir şey denmez. Ama yolculuk esnasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kılmadığını İbni Ömer Hazretleri rivayet ediyor. Seferlerde yani farzları kılardı 2 zaten. Kılardı diyor. Velakin yerinde yerleşmişsen bir yere geldin, rahat ettin. Kalıcı hale geldin. Orada sünnetler terk edilmemelidir. Evet hocam. Terk edilmemelidir. Ama farz gibi değerlendirmeyelim. Evet hocam. Kısaca hemen nasıl ulaşabilirsiniz programı onunla alakalı bilgi vereyim. 6688 hoca yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajı bizimle paylaşabilirsiniz. 6688. Diğer soruya geçiyoruz. İlaçlarda kullanılan alkol için ne dersiniz diyor. Yine bir alkol sorusu geldi hocam. İlaçlarda kullanılan alkol hakkında ne dersiniz? Yani ilaçlar muadil ilaç varsa içinde alkol barındırmayan muadil ilaç varsa o tercih edilmelidir. Velakin ona muhtaçlık varsa muadili yoksa veya muadilinin tesiri az olup yeterli faydayı temin etmiyorsa o zaman ilaçların içindeki alkollerde tahavvül ve dönüşüm söz konusu olduğu için zaten İmam-ı Azam Efendimiz de şarap dışındaki diğerlerini de farklı tuttuğu için buradaki şeyde bir şarap alkolü de olmadığı için ilaçlarda sakınılması uygundur. Muadilleri tercih edilmesi uygundur ama yoksa da efendim ilaçtır, zarurettir. Sarhoş edici bir niteliği de yoktur. Dolayısıyla o zaman müsaade var. Evet. Zaruretini giderecek kadar. Evet. Hocam şimdi öyle bir soruya geldik ki gerçekten de birçok uzmanın bu konuda yine bir şeyler anlattığı ve tavsiyelerde bulunduğu bir soru. Özellikle anne babaların bu konuda çok dertli olduklarını ben biliyorum. Ben de bir evlat babası olarak. Hocam bir kız arkadaşım var diyor. Ciddi düşünüyoruz. Herhangi bir teması olmadan görüşmemizde bir sakınca var mı? Dinen caiz mi? Bunun tabi genel manada flört deniyor. İşte çok konuşulduğu ismiyle. Bu konu çok hocam merak ediliyor. Biz aydınlatır mısınız? Tabi caiz olur mu yani? Sen şimdi evlenmeyi düşündüğün bir kızla rü'yet dediğimiz görmek. Yani yüzünü işte görmek. O da eline meline tutulmaz. Ama böyle bir bakarsın, dış görünüşüyle görürsün, oturdunuz, konuştunuz, işte kahve getirdi, şudur budur ama böyle kapı kapatılıp tek başına değil. Halvet değil. Yine böyle ya onun annesi babası ya senin birilerin varken, kapı açık giren çıkan, emniyetli bir şekilde. Giren çıkanın şeyine, işe karışmasına müsait durum varken, bu oluyor. Ama bunu sulandırmak, uzatmak, ben bir daha göreceğim, bir daha görüşeceğim. Oradan kafeye gideceğiz, oradan parka gideceğiz. Şudur budur ama temas yok. Şimdi temas zaten zinadır. Nikahsız temas. Yani cinsi münasebeti kastediyor. O zinadır, haramdır. Onu herkes biliyor. Ama öbür türlü görüşmelerde de gözün zinası bakmaktır. Elin zinası tutmaktır. Ayağın zinası yürümektir. Hadis-i şerif var. Zinel ayneynin nazaru. Zinel ricleynil meşru. Zinaya doğru yürüsen ayak zina etmiş olur. Bakarsan şehvet nazarıyla zaten sen birbirimizi seviyoruz diyorsun. Şehvet kaçınılmaz olarak şehvet nazarı var. Birbirinizi ne manada seviyorsunuz bu? Ana babanın çocuğunu sevmesi bakışı değil ki. Ciddi olmak yetmiyor demek ki. Ciddi olmak yeter mi canım? Ciddi olmakla gayri ciddi olmanın ne manası var? Niceleri böyle diyenlerden binde 990'ı efendim evlenmemişlerdir. Yani yarıdan fazlası evlenememiştir çeşitli nedenlerle. Ne oldu bu sefer ciddi olmak? Yani onları birbirine meşru etmedi. Onun için bunlara kesinlikle müsaade yoktur. Çok kötülüklere sebebiyet verirler. Allah muhafaza etsin, aşk da gider, görmek aşkı da bitirir. Fazla görüşmek, konuşmak heyecanı giderir. Ondan sonra efendim, ya ben bunun bu konuşmasını beğenmedim. Öbürü onun, ben bunun efendim kaşının altında kirpiği vardı, orayı ben görmemişim. Bak üçüncüde gördüm, beşincide gördüm. Bu iş ne yapar? Birbirinden soğukluğa ve ayrılışa kadar götürür. Eğer birbirlerini seviyorlarsa görüşmemeye riayet etsinler ki sevgileri daha artsın, kemal bulsun. Evlilikleri de kutsal olsun. Yani evlendikten sonraki birliktelikleri dağılmayacak nitelikte güçlü olsun. Yani bu hem sosyal açıdan görüşmeleri, bütün sevgi ve ateşlerini, muhabbetlerini söndürür sosyal açıdan. Dini açıdan da bakmalar, el tutmalar, birlikte kalmalar birçok haramlara sebebiyet verir. Ve bil fiil de şehvete bakması zaten haramdır. Sebebiyet verme, gözünü mü kapatıyor? Ve seven insan da hocam mecburen, değil mi? Yani belli bir zamandan sonra zaten bakılabilir yani nefs olduğundan dolayı. Ya nasıl kadar bakamayacak, evet. Yani sevdiği bir kızla, evet, görüşecek, ona bakmayacak. Bakmazdıysa görmeniz, görüşmenin bir anlamı yok ki, telefonla konuşsun. Evet hocam. Telefonla konuşmak, onun da hududu var. Telefonla da sen bu müstehcen konuşmalar, efendim gayri ciddi, laubali, hanımın olmayan biri bu senin, ne olursa olsun. O zaman o da caiz değil. İslami bankalardan birine param var demiş. Böyle bir soru. Aynısını okuyorum. Bu bankayla kar payı hesabında belli miktar para var. Banka bu parayla iş yapıp elde ettiği karın bir kısmını bana veriyor. Yani bir nevi ortaklık. Ben de bu parayla geçimimi sağlıyorum. Bu paraya zekat düşer mi, saygılarımla demiş. Bankada duran parası nisaptan fazlaysa dedik ya. 96 gram altın işte 4,5-5 milyara tekabül ediyor. Onun gramını tam bilmiyorum. Kar ortaklığını zaten önceki sohbetlerde söylemiştiniz. Kar ortaklığının ayrı olduğunu söylemiştiniz. Bankadan, ama paramdan. Para bankada duruyor ya. Evet hocam. İstediği zaman çekebileceği bir parası var. Senede üzerinden geçince zekata tabi oluyor. O ana parayı söylüyor yani. Bankada duran parası nisap miktarıysa. Yani 96 gram altın miktarıysa onun zekatı her sene verilecek. Kendisi verecek onu. Oradan aldığı kar payından verecek veya ana paradan çekip verecek. Onu ben bilmem ama geriye dönük vermediyse de geriye dönük de ödeyecek. Çünkü nisap miktarı paradır. Bir seneden üzerinden geçince zekata tabi olması başlar. Evet hocam, bizim köyümüzde camimizin yanına mevlüt okutmak için, toplu yemek için derneğimiz bina yaptırıyor. Buraya zekat vermem caiz mi demiş. Bu soruyla alakalı yine kız kardeşe zekat verilebilir mi demiş. Kız kardeşe zekat verilebilir. Ancak fakir olması şartı var tabii. Kız kardeşi kendisini saba malik, kendisi zekat fitre verecek durumdaysa verilmez. Ama muhtaçsa kız kardeşi olması engel çıkartmaz. Muhtaç olan kardeşine zekat cami verebilir. Cami derneklerine, kenarındaki meşrutalara, efendim gasilhane, muvakkıthane falan, bunlara zekat verilmez. Zekat fakirin eline verilir veya vekil edilir, birine verilir, o verir ama fakire verilir. Bir dinleyicimiz diyor binaya ki... Binaya olmaz yani. Evet hocam. Bir bayanın kıyafetiyle alakalı diyor ki tesettür yerleri belli ancak işte belli eden çorap giyiyor, belli olan aslı gibidir diye de hadis-i şerif var diye biliyorum demiş. Buna binaen insanlara nasıl uyarmalıyız, hangi yolu benimsemeliyiz diye söylemiş. Şimdi hadis-i şerifte kâsiyatun âriyat, kıyamete yakın giyinmiş çıplaklar türüyecek. Yani şimdi... Etinin rengini, teninin şeklini belli eden çorap havara yok. Bu giyinmiş ama çıplak. İşte hadis-i şerif bu. Yani onlar hakkında bayağı bir hadis-i şeriflerde tehditler var. Lanetler var. İşte razı olan kocaları hakkında yine zem ve tenkit ifadeleri var. Tehdit ifadeleri var hadis-i şeriflerde. Nasıl uyaracak? İşte ahiret var. Bak başımıza neler geleceğini Kur'an, sünnet söylüyor. Haramlara yanaşmayalım. Efendim bu etimizi, tenimizi göstermemizden ne karımız var? Ama ahirette bu kadar azap tehdidi var. Allah Resulü'nün laneti var çıplaklığa. Hele giyinmiş çıplaklar özellikle ahir zamanda laneti mucib olacaklar. Kıyamet alametlerinden sayılmışlar bunlar bir de. Yani ben niye bu dünyanın kıyametin kopmasına sebep olanlardan olayım? Efendim şeklinde birbirine nasihat ama sakın böyle kırıcı, yıkıcı sözler kullanmamalı. İşte sen cehenneme gideceksin, sen şusun, onu bilemeyiz kimsenin sonu ne olacak. Ya bir günahı var, o günahından belki istiğfar eder, af olur. Başka bir iyiliği onu kefaret eder, kapatabilir. Onlar noktalarda şahıslara özel hitaplar yapmayalım. Sen şöylesin, sen böylesin. Bu vaziyette sen cehennemdesin. Bunlar İslam'da çok yasak. Ama şöyle yapanlara ayette hadiste tehditler var şeklinde genel ifadeler kullanılırsa, özele inmeden, bir de ben seni çok seviyorum Allah razı olsun, kardeşinim, onun için senin de karını istiyorum, zararını istemiyorum, yani azaba düşmen, bak kabirde yanmak var, kabir azabı haktır, yani ne gereği var bu sıkıntıya kendini sokuyorsun gibi nasihatler edilmelidir. Ama kesinlikle tabii avret yerleri bellidir, bacak, diz, bunlar kadında avrettir, dizden aşağısı da avrettir. Bu avret yeri tenini belli eden çorap da bunu hiç örtmemiş gibidir. Çıplak hükmündedir. Dolayısıyla bu şekil giyinmek hiç giyinmemekle eşit değerdir, yani haramdır. Benim oğlum 6 yaşında. Bir senedir Kur'an kursuna yolluyorum ama okula gitme çağı artık geldi. Ben de oğlumun hoca olmasını istiyorum. Nereye göndermeliyim, onu nasıl yetiştirmeliyim diye sormuş. Oğlunun hoca olmasını isteyen biri. İsteyen kişi tabii onu şeye, ne diyeyim, mecburi eğitim vardır. Mecburi eğitim kanunen zorakidir. Evet. Yani mecburi eğitime göndermesi gerekir. Çünkü onda değilse mahkeme süreçleri vardır, takipler vardır. Efendim para cezaları vardır, hapis cezaları vardır. Buna karşı insanların direnecek ne maddi ne manevi güçleri yoktur. Onun için mecburi eğitimlerini aldırsın. O arada çevresinde tanıdığı, tanıştığı efendim cami imamıdır, müezzinidir, hoca efendilerle tanışır. Onlardan ders aldırabilirse bir yandan okuluna giderken bir yandan dersler alabilir, ama mecburi eğitim biter bitmez. Evet. Biter bitmez ehil olan insanlara efendim Kur'an sünnet eğitimi yapan Kur'an dershanelerine diyelim göndermelidir. Onu kendisi çevresinden de araştırırsa evet, en faydalı yeri bulacaktır yani. Hocamıza Allah-u Teala uzun ömürler versin. Amin. Dualarını üzerimizden eksik etmesin. Hocam, geçeyim soruma. Geçmiş kazaları olan bir insan, yani geçmiş Ramazanlarda orucunu bozmuş, 60 gün kefareti var ama 4 yıl Ramazan'dan kefareti var. Her yıla 60 gün mü gerekiyor, yoksa 4 yıla sadece tek bir 60 gün yeterli mi demiş? Bir tane yeterlidir. 4 sene bir tane. Tabii. Yani son yaptığı. Evet. Son tuttuğu kefaret efendim geride mesela 10 defa kefareti mucip durum oldu. Bunların hepsini bir sonunda Allah-u Teala'nın rahmeti, bu dinimi bin İslam'ın kolaylığındandır işte. Allah'ın dini kolaydır. Bir kefaret tutsa 61 gün geridekilerin hepsini kapatır. Hocam, bir dinleyicimiz bir tatil köyün ismini vermiş. Buna demiş gitsek seferilik var mı yok mu diye. Arkadaşlar da baktı az önce, 176 kilometreymiş. Yok, mile vurulması lazım. Mile, deniz mili, denize gidecek. Deniz mili 90 mildir. 90 milse seferidir. O da o zaman kendisi artık öğrensin. 176. Yani şimdi biz orada mesela şuraya buraya gitmek, o söylüyor Armutlu'yu, öbürü söylüyor, evet, soruyor efendim Yalova'yı, öbürü Bandırma'yı. Biz bunları ne kadar bilemiyoruz. Hocam, 90 mil. 90 mil olması gerekiyor. 90 mil ise kaptanlar onu biliyor. Evet. Yani sorsa cevap alabilir. Evet. Hatta şeyleri de arıyorlar bazı. Deniz işleri. İnternetten de bulunabiliyor hocam. Yönetmelerini evet, arayıp telefon sorabiliyorlar. Evet. Neresi 121? Yok, Yalova 101 etmez. Şey edebilirse. Armutlu edebilir, uzaktır. 121 biraz. Mil mi? Deniz mili. Deniz mili yazıyorsa. 90 mil olursa, hı hı, orada seferidir. Evet. Yani kadınsa mahremsiz gidemez. Hı hı. Giderse namaz farzlar ikiye iner. 90 kilometre i̇şte zaten evet, geçmiş oluyor. Yaşar Nur Öztürk, Murat Bardakçı'nın programında az önce İmam-ı Azam Arapça bilseniz bile başka dillerde namaz kılınabilir demiş programda. Kesinlikle iftiradır İmam-ı Azam Efendimiz'e. İmam-ı Azam'ın görüşü sadece şudur. Farsça bilen bir insan, Arapça hiç bilmeyen bir insan yeni Müslüman olsa, Müslüman olduğu gibi de ona namaz farz oluyor. Namaz farz olduğu gibi de hemen vakit geldi. O arada hiç yani Allahu Ekber diyecek, efendim efendim Fatiha okuyacak kadar hiçbir Arapça ezberinde bilmiyor. Tabi namazda da şey yapamıyor, kitaba bakarak okuyamıyor. Farsça yani olarak diyelim, işte başka dil demektir o. Farsça falan namaz caiz olacak kadar, bir de öğrenene kadar acil her işi bırakıp efendim ilk iş olarak namaz caiz olacak kadar Arapça sure ezberlemek zorunda. Acil. Ama o arada da bir namaz vakti, iki namaz vakti gelir geçer, ona karşı mecburen o arada kendi diline de bu manada, yani Fatiha'nın manası şeklinde bu manada şeyler, kelimeler kullanarak namazı olur. Evet. Demiştir. Yoksa Arapça bilen veya bilmeye imkanı olan onu öğrenmeyebilir. Böyle bir şey olamıyor. Fakrahu ma teyessere minel Kur'an. Namazda diyor kolayınıza gelen sureyi Kur'an'dan okuyun. Ayeti okuyun. Ama Kur'an diyor buna. Yani Kur'an nasıl olur başka lisan? Yani Türkçe ya Kur'an denmez ki. Meal denir. Çeviri denir. Tercüme denir. Allah ayette diyor Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Hal böyle olunca yani namazda kıraatın farz olduğuna delalet eden ayettir bu. Buna Kur'an denilmesi mümkün müdür? Efendim Türkçe bir çeviriye. Bütün alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu şimdi Kur'an mı? Evet. Sen Türkçe olana abdestsiz tutabiliyorsun. Bütün alemlerin Rabbine hamdolsun. Bu bir çeviridir. Bu çeviriye abdestsiz insan ne yapabilir? El tutabilir. Hayız kadın bunu okuyabilir mi? Evet. Okuyabilir. Hamdolsun alemlerin Rabbine diyebilir. El tutabilir, okuyabilir. Yani söz olarak bunu kullanabilir. Bütün surenin manasını, mealini okuyabilir. Niye? Kur'an değil. Kur'an olsa bunların hepsi yasak olacaktı. Cünübe, hayızlıya, abdestse. Tutması abdestsize. Öbürlerine okuması. Tutması da okuması da. Demek ki Kur'an değil bunlar. Kur'an olmayandan namaz olur mu? Namazın bir şartı kıraattır. Kıraat ne demek? Kur'an okumak demektir. Önüne gelen rastgele sözcük Kur'an olur mu ya? Radyodan yeni açanlar için soruyu da tekrarlayalım. Murat Bardakçı'nın programında az önce İmam-ı Azam radiyallahu Arapça bilseniz bile başka dillerde namaz kılınabilir demiş. İmam-ı Azam'a büyük bir iftiradır. Evet. İmam-ı Azam'ın hiç böyle bir görüşü yoktur. Demin dediğim gibi yeni Müslüman olmuş, Arapça öğrenmeye hiç vakti kalmadan namaz geçiyor. Müslüman olur olmaz namaz farz oldu. O saat 11'de Müslüman oldu. Diyelim veyahut da 12'de 1'de öğlen namazı vakti girdi. İkindiye kadar öğrenemiyor bir şey. Öğleni kılacak farz. Kendi diliyle çeviri mahiyetinde o mealde zaruret bir şeyler şeyde söyleyecek ama evet, ilk işi de namaz kılacak kadar sure öğrenmesi de farz. Evet. İlk işi. Evet hocam. Onu da geciktiremez yani. Bir fetva ile ilgili soru var. Halil Güneş fetvalarında ticari maksat olmadan internetten korsan programın indirilmesinde caizlik vardır. Herhangi bir sakınca yoktur diyor. Demiş sizce nasıldır diyor. İnternetten korsan bir program, yasal olmayan, para verilmemiş olan ama satılan bir programın kopyasının indirilmesinin hükmü nedir diye sorulmuş. Yani burada başkasının hakkıdır. Adam haram ediyorum diyorsa bir haramlık devreye girer. Şimdi tabii orada kayıt koymuş. Ticaret yani satma, çoğaltıp satma kayıt olmaksızın. Ticari maksat olmadan demiş. Ticari maksat olmadan deyince buraya bir genel bir izin vermiş Halil Hoca ama yani bu başkasının malıdır. Bunun satılması haram olduğu gibi kullanılması da haram olması mantıken akla geliyor. Çünkü neden? Yani başkasının arabası. Ben bu arabanın anahtarını buldum diye gidip kalkıp başkasına satamam. Haramdır. Ama yok o zaman 2 saat gezeyim geleyim. Kullanım da budur. Yani bunlar uygun şeyler değildir. Evet hocam. Fakat bir umumi belva olmuş. Herkes bu internetlerden önüne geleni indiriyorlar, ediyorlar ama tabii orada genel izni olanlar var, izni olmayanlar var. Tam buraya gelmişken size soralım hocam. Sizin de yüzlerce efendim bu konuda sohbet CD kasetleriniz var. Bunların izinli olarak sizden izin alanlara zaten bir şey demediğinizi biliyorum ama bir de bunu farklı şekillerde de yapanlar oluyor. Ya onu ben diyorum devamlı. İnternetten indirmek olsun, diğer çoğaltıp da dağıtmak olsun. Allah rızası için yapanlara ben helal ettim. Ama bir maddiyat... Maddi menfaat kazanırsa o caiz değildir. Hatta vardı hocam, yine bir sohbette de söylemiştiniz. Birisi bu şeylerle de bayağı bir mal mülk edinmişti. Edinmiş olanlar vardır. Yani o özel olarak benden sonra gelip helallık aldıysa, helal ettimse o başka da. Ben şimdi genel manada söylüyorum. Evet. Allah rızası için indiren, internetten çoğaltan, dağıtan Allah rızası için ne yaparsa helaldir. Biz helal etmişiz. Ama para menfaatini alet ediyorsa olmaz. Çünkü efendim bu kadar hizmetler yapılırken ne kadar masarif oluyor. Bunlar bile karşılanacak durumda değilken kendine menfaat temin etmesi cevaz verecek bir şey değil. Evet hocam. Yine Ramazan-ı Şerif'le alakalı birkaç soru var. Belki onlarla birkaç dakikada devam edelim. 61 gün kefaret tutmak için hiç aralık vermeden tutmak gerekiyormuş. Bayanlar nasıl bunu yapacak diyor. Bayanlar hayız günleri, hayız günlerini ne yapacaklar? Efendim çıkacaklar. Yani hayızken oruç tutamazlar. Tutamadıklarına göre bunun kendileri tespitini daha iyi yaparlar. Hangi gün başladı, hangi gün bitti. Başladığı bittiği günlerde tabii oruçsuz sayılır, tutulmaz. Biter bitmez oruca ehil olduğu, oruca müsait olduğu. Yani Ramazan'da olsaydı, Ramazan'da olsaydı ne zaman temizlendiği de başlıyordu, kendi bilir onu. Evet hocam. Bu kefarette de sadece hayız günlerinde ara verecekler. Ramazan'da olsalardı, hangi gün tutuyorlardıysa aynı gün tutmaya başladıklarında aradaki tutmadıkları sayılmıyor. Ama hayızı kesilmiş, mesela Ramazan'da olsa başlaması gereken bir gün var, o günü de atladı geçti, kefaret 61'i bozulur. Evet hocam. Ama sırayı takip edip de nasıl ki Ramazan gününde biter bitmez tutuyor ya, hiç ara vermiyor. Hı hı. İşte o hesap üzere. Bir Ramazan'ı tutarken hangi günler tutmuyor? Hayızken. O hayızı neye göre hesap ediyorsa o hesaplan çıkacak arayı. Ama ona hiç ne yapmayacak? Efendim bir gün daha dinlenme payı gibi. Boşluk vermeden. Boşluk vermeden devam edecek. O aradaki hayız gün tutmadığı sayılmaz. Evet. Sıralı tutmuş oluyor o vaziyette. Bir hocamız mesaj yollamış. Hocamız diyor ki Ramazan'da bir dakika erken okudum diyor ezanı şerifi. Ne yapmam lazım demiş. Ya bir dakika çok da fark etmez gibi geldi bana. Yani akşam ezanı demek istiyor. Evet. İmsaksa, sahursa bir dakika hiç bu fark etmez. Bu şekilde gelmiş. Hı. Bir dakika pay olur da iftarda da o bir dakika kendi şeyidir. Hı. Yani bunun şimdi saatinin ayarı da mıyım? Yani anlatabiliyor muyum? O hı, ona göre bir dakikadır da başkalarına göre normal saate baksan 3 dakikaysa falan... Bu sıkıntı. Evet hocam. Ama hakikaten saati iyi biliyorsa, doğru hesaplı saatse, yani dediği gibi bir dakikaysa o kurtarır. Evet. Yani ona bir şey yüklenmez. Bir de ezan okudu insanlar orucu açıyor. Onlar işte bulamaz ki. Helalleşme için mi diyorsunuz? Yok helalleşme yani, değil. Güne gün kaza desek. Ha evet. Kim nereden acaba ilan edecek? Evet kim acaba? Nereden duyurulacak değil mi? Ama o şeye dikkat etsin. Bir daha baksın kendi saati nasıldı. Ona göre yani öyle 2-3 dakika gibi bir oynamalar varsa bulabildiği kadar adama da ulaştırarak bir gün kaza ederler. Ama edesinde tam böyle bir dakika hakikaten şaşmaz derecede böyle bir dakikaysa, hı hı, o idare eder. Zaten güneşin batışından biraz sonra ezanların takvime ezan geçiyor. Hı hı. Yani gözle gözleyen denizde battığı zaman denizin kenarında olanlar daha iyi görüyorlar. Tamamen güneşin şeyi. Garanti olsun. Ne diyorsunuz cürmü? Bir pay vardır bir iki dakikalık. Yani güneşin hemen battığı anda yani kaybolur kaybolmaz gibi diyor. Onun için bir dakikaya hadi kurtarır diyelim ama, hı-hı, diyorum ya 3 dakika falansa ve daha fazlaysa kaza gerekir. Evet. Kimlere de sebep olduysa ulaşabildiği kadar insanlara o noktada ulaşıp böyle bir şey oldu demesi gerekir. Ama bir dakika kendi de öyle diyorsa o hesabı kendine ait. Bana yardım edin diye mesaj başlıyor hocam. Sizi pazartesi, cuma sürekli dinliyorum. Herkesi haberdar ediyorum. Dinlemeye başladığımdan beri hayatım güzelleşti. Ama şimdi derdim var ve büyük. Annem babamdan gizli hoca nikahı kıydık. Anne ve babamdan gizli bir nikah kıydık. Kavga ettik. Bana telefonda boş ol dedi 3 defa. Şimdi aile arası nişanlandık. Birbirimizi seviyoruz ama ben çok korkuyorum. Nikahımız olur mu? Bize yol gösterin demiş. Çok huzursuzum diyor. Yani bu tabii huzursuz olacak bir şey. Bir defa niye annesinden babasından habersiz iş yapıyor bir. Bu zaten yanlıştır yani. Ondan sonra işte bu şekillerde işte bak konuşup görüşmeler. Demin sorulan. Hem evet, de nikah da yapmış bak. Demin flört... Kendi arasında. Tamam şey da yapmış. Demin flört soruluyordu. Evet. Biz ona hiç yol açmadık. Bak şimdi burada vaka başımıza geldi. Nikahlı bile olduğu halde o telefon görüşmeleri bile olsa, yüz yüze görüşme bile olmasa ne yaptı işi? Bir sebeple sinirlenmeye, birbirinden soğumaya itti. Zamanla kalktı boş ol dedi. İşte bunların olacağı bu. Yani bu tabii ki boş ol dediği zaman, yalnız bunu bir daha açıkça bize yazması lazım. Yani şöyle ki, üç talakla boş ol mu dedi? Yoksa üç kere boş ol dedi. Bunun farkı var. Diyor, üç defa diye. Ama işte üç defa boş ol dedi derken, üç talakla boş ol mu bir kere dedi, boş ol üç kere mi dedi. Bunun farkı var. Kendisiyle cinsel temas yapılmış mı yapılmamış mı? Çünkü nikahlı olduklarına göre cinsel temas yapmış olabilir, yapmamış olabilir. Fark ediyor buna göre de fetva. Şimdi ben burada 3-4 kısım çıkıyor. Ben bunların hepsini detaylandıramayacağım. O zaman ayrıntılı bir bu ayrıntılı. Ben bununla birleştim. Veyahut da hiç birleşmedik. Veya birleştim. 3 talakla boş ol dedi. Veya 3 kere boş ol dedi. Bunları bize ayrıntılı yazarsa biz ona göre bir cevap veririz. Velakin şu durumdan anladığımıza göre 3 defa boş ol dediği için telefonda nikah gider. Nikah gittiğine göre de aile arası nişanlanma bilmem neler palavra. Yani o nikaha doğru giderse zinaya gitmiş olur. Bir daha evlenemezler çünkü boşamış. Ancak kız başkasıyla evlenecek de onunla birleşecek de o onu boşayacak da iddeti dolacak. Bir daha 3 ay bekleyecek de falan. Bu adama tekrar helal olması için nikahının. Arada bu kadar işlem devreye girer. Bu bakımdan ben şu soruya göre. Evet, üç kere boş ol dedi lafının geneline göre. Nikaha gitmiş oldu. Huzursuz olmakta haklı bir. Haklı canım, huzursuz olmakta değil, o işi yürütmemeli zaten. Yani aile arası nişan bilmem ne nikaha doğru götürmemeli. Ekstra sürede de bize bir mesaj yollamalı. Ayrı yani detayını şekilde. Şey yapsın. Evet. Çünkü orada bir şey var ama onu şimdi söyleyemiyorum. Neden? 4-5 tane kısım var. Hangisi olduğunu bilmeden bir şey ortaya atarsam o da şimdi mal bulmuş mağribi gibi kurtulayım derken ha budur diye şey yaparsa, anlatabiliyor muyum? O iyi bir şey, o iyi bir şey olmaz. Biz onun için onun bütün dediklerine bakıyoruz. Ondan sonra senin 3 talakla gitmiş diyoruz. Çünkü onun durumunu biz ondan dinleyince, yani mesajının ayrıntılı okuyunca çare olmayan bir şeyse öbür çare olacak kısmın hiç detayına girmiyoruz. Neden? Onunla alakalı değil çünkü o zaman. Ama şimdi konuşursak öyle miydi böyle miydi? Evet. Bütün millete 3 defa boş ol dendikten sonra nasıl kurtuluyormuş falan diye bir değişik bir kapı açarız, yanlış olur yani. Evet hocam. Evet değerli dinleyenler, canlı yayındayız şu anda ve saatler 11'e doğru yaklaşıyor. Devam ediyoruz programımıza. Birazdan şu an radyolarını yeni açanlar, ben nasıl mesaj gönderebilirimin cevabını vereceğiz. Radyonuzun başından ayrılmayın. Daha önce bir sorumuz var. Hocam hayırlı yayınlar diyor. Şifa dersinizden çok istifade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam diyor, geçen sene Ramazan'ın 15'inde ablamı kocası kaynanası dövüp kapıya attılar. Çocuklara da vermiyorlar demiş. Ekim'in 10'unda mahkemesi var, ne olur dua edin demiş. Bu dinleyicimiz bize. Ablası için mesajı yollamış bize. Allah Teala hayırla helal etsin. Boşamadı değil mi? Hocam dövmüş, kapıdan atmışlar. Mahkemesi ya var. Böyle zulümler olur mu? Böyle zalimlik olur mu? Çocuğu da göstermiyorlarmış hocam. Ya böyle zalimlik olur mu ya? Yani insan erkekse eğer kendi gitsin evden ya. Kadın evden atılır mı ya? Anlaşamıyoruz, geçinemiyoruz. Kadın evden atma yine ya. Çocuk da var ya. Hı hı. Yani sen geçinemiyorsan uzunsa bilmem ne. Sen gelme eve ya. Git başka yere. Erkek her yerde yapar. Bu kadıncağızlara böyle zulüm, kapıya atmalara ben çok ağrıma gidiyor. Hı hı. Ben duacıyım. Allah Teala hayırla yuvalarını sulh etsin. Aralarını ıslah etsin. Birleştirsin. Amin. Yuvalarını daim kılsın inşallah. Ben evet. Zaten benden dua isteyenlere ki çeşitli vakitlerde, çeşitli münasebetlerle duanın kabul olunduğu saatlerde, çok ümitli olan vakitlerde falan böyle bir söylerim yani. Detaya, isimleri hepsi kafamda tutamam ama benden dua istemiş oldukları için bunlara Allah Teala'dan özel yardım, efendim teyit, destek isterim yani. İnşallah dualar müşterektir. Onlar da bize dua etsinler ama bizi Allah için seven ve bize Allah için mesaj gönderen, dua isteyenler hep ortaktır yani. Dualarımızda, vakitlerimizde ortaktır. Bu sayfayı da hocam bitirmiş olalım. 6,5 sene altınlarımı kullandım. 80 gramdan fazlaydı ama kaç gram olduğunu bilmiyorum. Zekatının verileceğini bilmiyordum. Altınlarımı bozdurup ev aldım. Şu an altınlarım yok. Şimdi altınların zekatı nasıl vereyim? Senelere bölebilir miyiz demiş. Şimdi zaten altınlar gitmiş. Nisap bitmiş. Elinde başka nisap parası varsa, yani nisaba malik olduğu başka para varsa, hala zekata kendisi tabi durumdaysa, çünkü ev almakla eve zekat yok. Eve zekat olmadığı için parayı da ev almış ya, altınları evet, bozdurup ona da zekat olmadığı için bu zekat bundan düşmüş. Geriye yönelik zekatları taksitle böyle vadelendirip ödeyebilirim, öder. Ama eğer zaten o altınları bozdurup ev aldıktan sonra nisap miktarı para kendi elinde birikmemişse kendisi o zaman zekata şu anda tabi durumda değildir. Bu durumda parası da yoksa, varsa yani başka şekilde paraları, gelirleri varsa geçmiş senelerde mesela ne diyor? 5-6 sene baksın ona. Evet. Kaç seneyse o seneye göre efendim o gram altının zekatını 40'ta bir hesap ederek para olarak. Bunu taksite de bölebilir yani. Senelerce 5-10 senede de verebilir, bölebilir. Ama param yok şimdi. Öbür altında bozum ev aldım. Paran yoksa zaten zekat düşer. Evet, şimdi değerli dinleyenler, kısa bir mola vereceğiz. Birazdan dinleyeceğiniz cevaplardan bazıları dövme konusuyla alakalı sorular gelmiş. Hemen önümdeki sorulara bakıyorum. Ramazan-ı Şerif'le alakalı yine sorular var. Kaza borcunu olduğu nasıl bitirebilir? Namaz kaza borçlarından bahsedilecek. Ve yine efendim çeşitli sure ve dua okuyarak hudam çağırmak nedir denmiş. Yine ailesel mevzular hakkında sorular var. Bunların hepsi birazdan cevaplanacak inşallah. Siz de sorun. Evet. Yanlış anlamasınlar. Aşır dendi. Aşır değildi o. Salavat-ı Şerife. Delali Hayrat'tan salavat okumuş. O demek ki yanlış bir giriş oldu. İshak Tanış doğru ama. Salavat-ı Şerife çok faziletli. Delali Şerif kitabıdır. İnşallah okuyanlar, dinleyenlerin hepsine rahmet olur. Evet, yine galiba devam edeceğiz ona. Başka bir eser mi var? Evet. Şimdi ben ne var şu anda? Esma anlatımı var. Biz yine o zaman İshak Tanış'a devam edelim. Salavata biz devam edelim. Bu arada ben dinleyenlerimize de hemen hatırlatayım. 0546 370 2020 telefon numarası. Bu telefon numarasını artık kullanabilirsiniz. Bir 15 gün boyunca biliyorsunuz İstanbul'da bir sel felaketi vardı ve bundan dolayı da bir hatta bozukluk vardı genel mahiyette. Bu giderildi. Bugünden itibaren şu anda zaten başlayabilirsiniz. 0546 370 2020 24 saat boyunca açık. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın ona kayıtlı olan telefonu ve sohbetleri her hafta yeniden bir şekilde dinleyebilirsiniz. 6688'de şu anda devam eden programımıza cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazıp bu numaraya 6688'e yollayabilirsiniz. Canlı yayındayız. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızdan soruların cevaplarını dinlemeye devam edeceğiz inşallah. Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Hoca ile birebir reklamlardan sonra devam edecek. Kandazlar Tavukçuluk. Şoklamadan elle kesim, haşlamadan kuru yolum. Bu hassasiyet hepimiz için. İsteyene bir kilogram, isteyene bir ton. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bir telefonla kapınıza teslim. 60 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bizden. Sipariş hattı 0212 595 2141 595 2141 www.helaltavuk.com. اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلى التي لا درجة فوقها Allahümme ceal seyyidena Muhammeden asdaka qailin ve encehe sailin ve evvele şafi'in ve afdala müşeffa'in ve şeffi'hu fi ümmetihi bi şefa'atin yagbituhu bihel evvelun vel ahirun. وإذا ميزت عبادك بفصل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الأسبقين قيلا والأحسنين عملا وفي المهديين سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا في زمرته وحزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجز أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kethiren tayyiben mübareken fihi cezilen cemilen daimen bidevami mulkillah. Kandazlar Tavukçuluğun katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Hoca ile birebir devam ediyor. Evet, kıymetli dinleyenler, yeniden sizinle beraberiz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızla beraber sizlerden gelen sualleri kendisine iletiyoruz ve cevaplandırıyor. Hocam hayırlı akşamlar diye söyleyelim, Ramazanlar diye gelmiş. Benim bir sorum olacak. Kabir nur namazı diye bir namaz var mı? Nasıl kılınır varsa demiş. Ya, Ruhul Furkan tefsirinde daha önce ikinci ciltte de yazıldı. Kabir nur namazı adıyla bu isimde fıkıhlarda, kitaplarda bir namaz yok. Fakat bu isimde zaten nafile namazlarda isim tayini şart değil. Evet. Mesela evvabi namazı, kuşluk namazı deme lüzum yok. O vakitte kıldığın namaz, Allah rızası için namaz dedin mi o vakitin namazına gider. Hı-hı. O farz gibi, vacip gibi isim tayinine lüzum yok. Onun için kabir nur namazı diye yani ismini söylemek veya kalbinden geçmek şart değil. Bu isim nereden çıktı diye de yani o halk arasında bir deyim olmuş. Ama bu namaz var. Bazı hocalar bu namazı inkar ediyorlar. Hı-hı. Bu Sahih Müslim hadisinde geçer. Kabir nur namazı diye demiş. O isimde mi geçiyor? Değil ama. Geçmiyor. Ha, değil. Hadis-i şerifte diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken yatmadan önce yatağının kenarında. Zaten yatağa yaklaştığı zaman. Bizim gibi yataklar değil. Deri. Hı-hı. Yani üzerinde namaz olur. Şimdi bizim yataklarda secde olmaz. Hı-hı. Yani sert değil. Evet, yaylı. Yaylı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten deri üzerine yattığı için yatak, hı-hı, diye bir şey yok. O yatağının üzerinde kılardı yani. Hı-hı. Oturarak kılardı. Ve iki rekat kılardı. Birinci rekatte Dammi Sûr olarak İdâ Zülcile okurdu. Hı-hı. İkinci rekatta Dammi Sûr olarak El-Hâkümü Tekâsir okurdu. Bu iki surede çok fazileti var. İdâ Zülcile Kur'an'ın dörtte biri sayılır hadis-i şerife göre. Hı-hı. Sevap bakımından. El-Hâkümü Tekâsir 1000 ayet sayılır. Efendimiz buyurdu, sizden biriniz yatmadan 1000 ayet okumaktan aciz midir? Aman ya Resulallah, 1000 ayet ne demek? Kur'an'ın altıda biri. Nasıl okuyacağız yatmadan evvel? Buyurduk, El-Hâkümü Tekâsir 1000 ayettir. Bunu da Hakim Müstedrek'te rivayet eder. Dolayısıyla bu namazda İdâ Zülcile Kur'an'ın dörtte birine tekabül ediyor. Hı-hı. El-Hâkümü 1000 ayet kadar. Yani Kur'an'ın ne diyeyim sana? Hı-hı. Böyle bir yarısına yakını okunmuş kadar da bir sevap oluyor. Sünnettir. Hocaların bazıları işte efendim sen bunu şişmanladı da vefatına yakın böyle oturarak kılmaya başladı da falan, yoksa kabir namazı değil derler. Hiç alakası yoktur. Çünkü bu namaz nafiledir. Hı. Oturarak kıldı. Zaten yaşlansa da vefatına kadar farzlar hep ayakta kılmıştır. Biraz şişmanlamış. O birkaç kilo almıştır. Hı. O da onun ayakta kılmasa mani olacak bir şey teşkil etmiyor, etmemiştir. Bu namazı kendisi özellikle oturarak kılmayı meşru etmiş. Hı hı. Onun için bunun sünneti oturarak kılmak. Evet. Ben ayakta kılabiliyorum diyerek ayakta kılınsa bu olmaz. Bu namaz olmaz yani. Bu namaz başka bir şey. Bu oturarak kılınıyor. Belli sureler okunuyor. Bu zannedersem Müslim'de var. İbn-i Mace, yani sahih kaynaklarda var. Evet. Yatmadan evvel yatağının kenarında kılardı diyor. Hiç orada ben ölümüne yakın şişmanladığı için onun için oturuyordu diye hiçbir kayıt yok öyle bir şey. Bu genel manada bir namaz. Evet. Kabirde tabii nur olur. Es-salatu nurun, namaz nurdur diyor hadis-i şerif. Kabirde nurdur. O hadiste var. Zaten İzazü'l-i El-Hâkümü Tekâsir surelerin çok fazileti var. Kabirde bunların nuru gelir. Hı-hı. Bunlar da başka hadislerde var. Kur'an kabre gelecek diye. Kabir nur namazı da böyle bir deyim yani. Sevabından isim çıkarılmış, hı-hı, yani. Hocam yine ayrıntılar verilmeden bize yollanan bir mesaj. 6 sene önce nişanlandım. Dini nikahım yapıldı. Sonra ben nişana attım. Hala nikahım var mı? Başkasıyla evlenebilir miyim demiş. Evlenemez. Nikahı var tabii. O nikahın, evet, gitmesi için o kimle nikahı yapıldıysa kocasıdır o onun. Hı hı. Kocası olan kişinin onu boşamış olması lazım. Üst talak vermesi lazım. Nişanı attım lan adam ona boş ol demedi ki. Acaba ne söyledi? Kaç sene geçse de adamın nikah altındadır. Talak isteyecek. Biz zaten nişanı attık. Aramızda bir şey yok. Kaç sene geçti. Sen bana boş ol de üç defa. Hı-hı. Efendim veya üç talakla boşadım de ben özgür kalayım. Başka birine evleneceğim. Evet. Demesi ve talak alması lazımdır. İşlemiş olduğum bir başka soruya geçmişim. Hocam çeşitli sure ve dua okuyarak huddam diye çağırmak nedir demiş ve bu gibi şeyler caiz mi demiş? Yok caiz değil, doğru değil, öyle şeyler yapmamak lazım. Yani huddam çağırmak adamı cinlendirir. Böyle şeylere uğraşırsa cinler ona musallat olur. Zarar görür. Ancak mesela 1000 kere kulüvallaha okumanın fazileti var. Okunur. Onun görevli melekleri var. O melekler onu korur. Orada çağırma bir lüzum yok. Surenin müvekkel görevli meleği var zaten. Enam suresinde 70 bin melek görevlidir. Kim Enam suresi okursa, biliyorsunuz Osmanlı ecdadımızdan beri Enam yazarlar. Hep Enamlar okunur. Niye Enam suresi sadece özellikle? Çünkü 70 bin melekle birlikteymiştir. De hastalıkları şifadır vesaire vesaire. Bu sureyi okuyana o surenin görevli melekleri salat ederler, istiğfar ederler, günahların affını isterler, dua ederler, ona yardım ederler, destek olurlar. Bunlar var. Ya bu dem çağırmak ne? Ey bu surenin görevli melekleri gelin toplanın bilmem ne. Bunlara bir gerek yok yani. Zaten Allah surelere görevli melek tayin etmiş. Hı hı. İnsan diyor hadis-i şerifte duaların kitabında var. Yatmadan bir sure okusa, özellikle kul ya kafirin okunsa şirkten beraattır uyumadan. Bir sure, herhangi bir surede okusa onun görevli meleği sabaha kadar onu korumakla görevlidir diyor. Hangi sureyi okursa. Anladım. Hani üç kul Allah üç felak üç ders okusa o çok kuvvetli bir sünnettir ama bir sure bile okusa diyor o kalkana kadar o uyanmadan melek onu korur. O uyanınca o meleğin görevi biter. Yani huddam çağırmakla alakalı değil ki bunlar. Okumakla, ihlaslı, manasını düşünerek, Allah'a bağlanarak okudu mu sureleri, görevli meleklerinin manen yardımları, namazlar olur. Hocam bir kişinin 10 tane hayvanı olsa, bu 10 tane hayvanın değerini nisap hesabına ekler mi? Bir de zekat kârdan değil, ticaret malının veya paranın tamamından verilir. Sözünü açıklar mısınız demiş. Şimdi 10 tane hayvanın şeyine bağlıdır. Hayvanın ne olduğu şimdi fark eder. Koyunda 40'ta 1 veriliyor. Hı hı. Devede başka, inekte başka yani. O 40'ta 1 değil hayvanlarda. Hı hı. Koyunda 40'ta 1. Yani inekte, devede de değişiyor ya. Hı hı. Onun için 10 hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. O yazmamış ona. Ancak şu vardır. Hayvanı kendi efendim ticari şeyse kurbanda satacak yani hayvancılık yapıyor satacak mal. O zaman onların değeri biçilir. Efendim o ne eder? İşte 10 hayvan birer milyardan 10 milyar. Hı hı. Yani şimdi eski para 10 bin lira. 10 bin lira. 10 bin lira işte eder ise nisabı da zaten varsa havelani havel sene döndüğünde vakti gelende zekatını hesap ederken o da onun ticaret malı olduğu için onu oraya katar. Hı. Ama şey fark ediyor. Yani ahırında besliyor. Kendi yemini kendi veriyor. Hani meralarda, yaylalarda otarmıyor. Çoğu köylerde şu anda öyle oldu. Evet, ağırında kendi yem alıyor, masraf ediyor, suyunu, yemin her şeyi kazanıyor. Ticaret içinde satılık düşünmüyor yani, yiyor içiyor falan. Ona gerekmiyor. Onun hesaba katmaz. Malın tümünden verilir meselesi de, tabii tümünden verilir. Şimdi mesela satılık malım var. Yani 4,5 milyon, 4,500 lira oldu şimdi nisap. Evet. Senin malın 10 bin lira. Sen yani orada 5500 liradan vermiyorsun ki. Hı hı. Ana para nisaba malik olan seni zekata zekatı sana vacip kılan nisap miktarı da dahil. Hı hı. Yani sen 10 bin liradan hesap görüyorsun. 40'ta 1 veriyorsun. Hı hı. Yoksa nisabı çık da üstünden 40'ta 1 değil yani. Evet. Malın yani ticaret malın kaç lira? 20 bin lira. Bunun tümünden veriliyor. Evet hocam. Nisabı geçtikten sonra. İki tane namaz ile alakalı soru var arka arkaya. Çok kaza borcum var hocam demiş. Beş vakitteki sünnetleri kazaya niyet etmek doğru mu demiş. Bir de kazaya niyet edilemez. Çünkü iki niyet kaza farzdır. Sünnet nafiledir. Nafile ile farz niyeti bir namazda cem olmaz. Cem olduğu vakitte o namaz ne farza gider ne nafileye gider. Hepten boşa gider. Onun için kazaları ayrı kılmalı, sünnetleri ayrı kılmalı. Ama benim hiç vaktim yok hocam, kaza borcum kalacak, kılamıyorum zaten derse o zaman sünnetleri kılmayıp kazaları kılacak. Ama hem sünnete hem kazaya demeyecek. Kazaya niyet ederek kılacak. Ama vakti varsa ayrı kılsın. o sünnetin de sevabını kaçırmaz. Ama Şafii mezhebinde ise kazası olan nafile hiç kılamaz. Sünnet de kılamaz. Caiz değildir. Sırf kaza kılacak. Nafile namazlarımda en fazla kaç rekatta selam vermem gerekir? 8 rekata kadar müsaade var ama mesela teravide falan. Ondan sonrası mekruh görülmüş. Gece namazı, salatül leyl mesne mesne. Hadis-i şerifte gece kılınan namazlar 2 rekat 2 rekat selam vermek sünnettir. Gündüz kılınan namazlarda 4-4. Kuşluk namazında mesela 4-4 selam vermek sünnettir, fazilettir. Ve lakin herhalde 8'e kadar teravih gibi şeylerde müsaade edilmiş. İmamlar arasında da ihtilaf olabilir de. Yani geceyi 2-2. Gece namazlarında 2'yi geçmemeli. Bilemedin 4. Hocam Kur'an-ı Kerim'de oruç farz kılındı. Hadis-i şerifte de vakti hilale göre belirlenmiş. Hanefi mezhebine göre de yanlış bilmiyorsam demiş. Bir yerde hilalin görülüp ilan edilmesi yeterliyken bu yılki Arabistan'ın buradan bir gün sonra olmasını nasıl izah edebiliriz diyor. İşte o fıkıhta var. Kıyla ihtilaf ihtilafil metali'a. Doğuş yerlerinin değişmesine göre Ramazan değişebilir. Bir rivayet bir yerde görüldü mü her yere lazımdır. Fetva odur. Ama şu anda bu kargaşa yaşandığı için öbür rivayeti alıyoruz. Yani orada görüldüğüne bir gün sonra görüldüğü için doğuş yerleri fark eder. Bir gün oynayabiliyor. Ondan dolayı ora gördüğüne göre uymuş. Bizimkiler takvime bakıyor. İmam Nablus Hazretleri de takvim hesabı da. Çünkü şaşmaz hesaplar var yani. Güneş tutulacak diyor dediği dakikada tutuluyor yani. Hesaplar şu anda o zaman bile vardı. Onun için hesaba göre de müsaade edenler vardır. Benim Ramazan Şerif Risalem var. Ramazan Şerif Risalem, Arifan yayınlarında bunların hepsini bulabilirler. Onun baş tarafında bu konuyu anlatırken imamların görüşlerini söyledim. Kaynakta verdim. Doğuş yerlerinin değişmesi farkı da gözetilebilir. Onun için inşallah herkes isabet etmiştir. Yani kimsenin orucu boşa gitmez. Her hafta gelen bir soru bu. Hocam diyor kolumda dövme var ve bu dövmeyi yaptırırken o zaman dinen yasak olduğunu bildiğim halde yaptırdım. Fakat şu anki şuura sahip değildim. Ve de Rabbim kabul ederse şu an namazlarımı kılıyorum. Bu sebepten dövmenin namazı kabul hususunda bir etkisi var mı? Bunu merak ediyorum. Etkisi yoktur. Gusle mani değildir. Adamın guslü de olur, abdesti de olur, namazı da olur. Efendim bunu söktürmekte çok zorluk olduğu için İslamiyet bunu söktürmeyi zorlamamıştır. Ama kolay yolla sökülebiliyorsa sökülmesinde çok fayda vardır, fazilet vardır. Bir günah işlediği için evvelce bile bile de yaptım diyor. Bilmese de yapsa yine günahtır. Müslüman olduğu için. Çok tevbe istiğfar etmelidir. Allah yani pişmanlık arz etmelidir. Bir daha yapmama azmetmelidir. Hal böyle olunca dövme onun namazına abdestine mani olmaz. Fatiha-i Şerif'in sonunda velezzalin mi, veledzalin mi denilir, deniyor. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduğumda ben hiçbir şey anlamadım. Anlayarak okuyabileceğim bir yazarın kitabını tavsiye eder misiniz demiş. Ya, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini nereden anlayacak? Bizim Efendi Hazretlerimizin meali vardır. Yani Arifan yayınlarında da yine sorup bulabilirler. Kur'an-ı Mecid ve Tefsirli Meala Alisi diye. O halk dili, insanın anlayacağı dilde güzel. Kur'an-ı Kerim'in tercüme, tefsirli meali. Öbür türlü tefsirsiz mealleri okumak caiz değildir. Parantez araları olmadan, dipnot olmadan okumak caiz değildir. Çok büyük yanlışlara sebebiyet verebilir. Mutlaka tefsirli meal. Tefsirsiz meal okumak yasaktır. Haram desek yeri var yani. O kadar sıkıntı vardır. Okunuş nasıldır hocam? Burada dinleyicimizin yazdı. Velezzalin ve velezzalin zalin meselesinde biraz ihtilaf vardır. Velezzalin de dese Hanefilere göre namazı bozmaz. Fakat Şafilere göre bozar. Orada bir büyük ihtilaftan kaçınmak için yani bunun telaffuzu biraz zordur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kendisini o bat harfini telaffuzundan dolayı övmüştür. Ene efsahu men netaka bil bat. Bat harfini en düzgün okuyan benim. Buyurmuştur o. Çok önemli bir meseledir. Ben bile soldan çıkarabiliyorum. Kimisi hem sağdan hem soldan çıkarabiliyor. Ben sağdan bile çıkaramıyorum o harfi mesela. Ama soldan çıkıyorum. Bu şimdi ne vele za ne de vele da. Bu öyle bir şey ki vele va. Yani yine de bunu tam beceremeyenler vele zalin diye zala yakın olmaktansa kalına ağıra yakın okursalar kurtarırlar. Böyle vallin yapsınlar. Evet hocam. Bağda orada üç elif çekecek en az. Metti lazım da o da namaza zarar verir. Bir daha söyleyelim hocam. Velallin. Yani en az 3 elif demek 3 parmak kaldırıncaya kadar. Evet, miktar. O da kıraatın şeyidir. Hocam gereğidir. Ben efendi hazretlerinden dersliyim. Dersimi yaparken içime vesvese giriyor. Mesela dersim oluyor mu olmuyor mu diye. Ne yapmam lazım hocam demiş. Bir de dersimi... Vaktini saatini doldurdu mu, sayısını sırasını doldurdu mu oldu diye kabul edecek. Artık oldu mu olmadı mı diye bir şey yok. Belimden rahatsızım. Dersimi koltukta yapabilir miyim demiş. Yapabilir. Fitre vermek için kişinin 81 gram altın veya o değerde parası olması mı gerekir? Yoksa her Müslüman vermeli mi bunu? Kimlere verilir demiş fitre. Niye? Fitre 81 gram sadece altınımız varsa mı vermeliyiz yoksa herkesin vermesi gerekiyor mu demiş. Yok, herkesin vermesi de gerekmiyor ama 81 gram altınla da çok alakalı değil. Kurbanla fitrenin nisabı şeyle zekatla farklı. Evet. Mesela zekatta adamın yazlık evi olsa tabi değil. Kullandığı araba olsa, ikinci araba olsa tabi değil. Ama kurban ve fitrede bütün evet, bunlar tabi. Mesela arsası olsa, satılık olmasa da şeye tabi. Evet. Fitreyle kurbana tabi. Ama zekatta satılık arsaysa zekata tabi. Satılık olmayan mallar, kullandığı ev, araba, arsa aldığı yatırım için, bunlar zekata tabi değil. Satılık mal tabi. Ama anladık mı? Fitreyle evet, kurban ayrı bir şey. Farklı şeyler. Farklı şeyler. Ondan sonra şey şart değil. Zekatta sene üzerinden geçmesi var. Aranıyor. Bunlar da Ramazan'da olsa, bayrama iki gün kala olsa bir şeye sahip. Bir sene geçmese de gerekiyor. Böyle aralarında farklılıklar var. Bir eş hemşire olan hanımına tövbe ettim. Akrabaların dışında kimse iğne yapma dedi. Bu yemin sayılır mı? Hanımı adına söylediği için sayılırsa demiş. Ne demiş? Kimseye? Bir eş hemşire olan hanımına akrabaların dışında kimse iğne yapma demiş hocam. Ha. Bu yemin sayılır mı diyor. Hemşireymiş. Ne yemini ne lafızla yapmış? İşte bu şekilde vermiş. Öyle iğne yapma demekle zaten yapmasın tamam da. Yani iğne yapma demek yemin olmaz ki. Böyle bir yemin olamaz. Zemzemle yıkanılır mı hocam? Yıkanılır, caizdir, abdest alınır. Yalnız edeben avret yerlerine, yani ondan taharet almamalı, necaset temizlememeli. Avret bölgelerinde de bir pislikler varken oralara sürmemeli edeben, edebe riaten. Ama ondan temizlik, taharet de yapsa temizliği olur yani. Evet. Temizliği yerini bulur. Ama o necaset olan yerlere değdirmemeli. Ama avret bölgelerine de temizken kusul alayım derken orası temizse kusul alırken oralara değer. Hanımından boşandığın zaman dini nikahta tekrar evlenebilir misin diye sormuş. Hanımından boşandığı zaman yani dinen boşanmak kastediliyor orada. Dinen boşandıktan sonra bir daha evlenemez. Yani 3 talak verildiyse biter. Ancak o kadın başkasıyla yani iddeti dolduktan sonra o adamdan boş olduktan sonra en az 3 ay geçiyor. O müddetten sonra başkasıyla evlenecek. O başkasıyla evlendikten sonra da o onunla en az bir kere olsun cinsel birleşme yapacak. En az bir kere olsun. Ondan sonra da o adam da onu boşarsa yani böyle bir hadise vuku bulursa boşarsa yine bir iddet devreye girer 3 ay bekleme. Ondan sonra bu eski kocasına helal olur. Bakara suresinde فَاِنْ تَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا خَيْرًا. Eğer üçüncü kere de boşarsa artık o kadın başka bir eşle nikah kıymadıkça eski kocasına dönemez. Yani nikah kıymadıkça ne demek? Nikah kıyacak, birleşecek, boşanacak ki bu evvelkine helal olsun diye bizzat ayetle sabittir. Evet. Eşimle komşum arasında zinaya çok yakın bir durum oldu. Eşim pişman olup benden özür diledi. Ben de kadınla yüzleştim. Ben de pişmanım. Dargınız şu anda diyor. Aramızda hiçbir şey yok, konuşmuyorum. Hayır mı şer mi demiş, selam vermem yeter mi demiş. Ya selam vermek yeter. Zaten selam verildiği zaman konuşmamak hükmüne girmiyor. Bir insan bir sana selam verirse, hani la ihillu li ahadin en yehcura khafe ukatelat. Bir Müslümanı 3 günden fazla terk etmesi, konuşmaması haramdır ama selam verirse o haramlık olmuyor. Sadece selam vermesi yetiyor. Yani onunla madem öyle bir durum var, çok samimi olmaya da bir gerek yok. Yani bir tehlike de var. Madem eşiyle böyle bir sıkıntı yaşanmış. Yani selam verir alır ama kadın da pişman oldu. Bunlar da tövbe ettiler de iyi geçineceğiz. Geçinin. Görüşeceğiz, komşuluk yapacağız. Yapın. İslam görüşmeye, konuşmaya devamlı teşvik eder. Ama ve lakin hani içime sinmiyor, moralim bozuluyor, şudur budur. Selamlan. haramdan kurtarır yani. Konuşmama haramından selamlaşmak da kurtarır. Dilimin dönmedi duaları içimden Türkçe okuyabilir miyim demiş. Türkçe namazda olmaz. Namazın dışında mana yazılır. Türkçe Türkçe'de sıkıntı. Türkçe niye sıkıntı? Çünkü Arapçayı Türkçe telaffuz ederse harfler çıkmaz, yanlış mana çıkar. Yani kalkıp da Türkçe'de kul e'ûzü e'ûzü e'ûzü çıkaramaz. E'ûzü u yazacak oraya Türkçe. Öyle okumak caiz değil. Harfleri bütün bozar, manayı da bozar, caiz değil. Ama burada tercüme çeviriyi okuyorsa Allahümme ente Rabbi, ey Allah sen benim Rabbimsin. Yani Allah Allahümme ente Rabbi diye Türkçeden okumayacak. Çünkü orada ne gelir? Halakteni gelir. Orada noktayı belirtemez. Halakteni sen beni tıraş ettin olur. Halakteni sen beni halk ettin, yarattın. Onları Türkçe okuyamaz. Ama manasını okur. Bu namaz değil ya. Namazın dışındakilerde sen beni yarattın, ben senin kulunum gibi Türkçe çevirirse inşallah Allah'ımız her lisandan anladığı için cevap umulur. Yani müjdesi umulur. Birçok şu anda delikanlının, asker çağa gelmiş olanın dikkatle dinlemesini istirham ediyorum. Çünkü çok sorulan bir soru. Hocam bekar bir gencim demiş. Okulu bitirmeye çalışıyorum. Bu hafta sınavlarım var. Hem sizden dua istiyorum demiş. Yoksa okuldan atılabilirim. Diploma, askerlik, iş para gibi sebeplerle evliliği ailem ertelememi istiyor. Ama ben zinaya düşmekten çok korkuyorum. Nikahta keramet var mıdır? Bir an önce evlenmeli miyim, askerliği mi beklemeliyim? Nikahta keramet vardır. Zina düşme tehlikesi olanın evlenmesi farzdır. Yani evlenmek kısım kısımdır. Zinaya düşmek üzere olan için farzdır. Ona göre biraz daha tehlikesi uzaksa diyelim vaciptir. Bu tehlike yoksa sünnettir. Şimdi bu durumda bu sünneti aşmış. Yani zinaya düşmeden korkuyorum diyor. Genç yaşta bu ortalıkta böyle açık saçık vaziyetlerde tahrik teşvik çok var. Onun için askere de gider, evlenir. Evlendikten sonra askere de gider, döner. Allah yine kavuşturur. Zina bir zinaya düşmektense, yani bir kere bile zinaya böyle büyük bir günah, harama, ateşe düşmektense helal yollar mutlaka değerlendirilmelidir. Ailesini de din adamları tarafından ikna ettirmelidir. Bazı hoca efendilerle görüştürmelidir. Bak siz de mesul olsun çocuk zinaya düşerse, yani bunu zinaya düşmeden baş göz edin diye telkinler yapmak emri bil marufa girer. Bir adam 20 sene oruç tutmadı keyfi olarak. Şimdi de şeker hastası, hiç tutamıyor. Geçmiş seneler ve şimdiki Ramazan için ne yapabilir? Ne yapacak? Bir defa tevbe istiğfar çok edecek. Şimdi tutamadığı için, zaten şu anda tutamadığı için fidye verecek. İşte dedik ya, gününe tutamadığı gün başına en az 6,5 liraydı bu sene. Fidye verecek. Fakat ondan evvelki 20 senede de 20 Ramazan geçti. Bunu 30'dan hesap etse ne eder? 2 kere 3 600 gün mü eder? 600 gün eder. 600 fidye düşer buna. Geriye dönük de bunları ödemesi lazım Müslümandıysa. Ama diyorsa ki ben 20 sene oruç tutmuyordum ama o zaman inkarcıydım. Ne namaza inanıyordum, ne Kur'an'a, ne oruca falan, o zaman kafirdi. O zamankini ödemesi gerekmez. Ama diyorduysa ki ben o zaman da kendim bildiğim bileli Müslümanım. O zaman da Müslümanım, namaza, oruca, Allah'a, hepsine inanıyordum. Kendini Müslüman kabul eden ve inandığını kendi bilir. İnanıyordum diye bilen adamın geçmişinden sorumluluğu var. Parası yok o kadar. Hiç verecek parası yok. Fakir. O zaman bir şey yok. Para veremiyorsa düşer. Ama tövbe istiğfara devam eder. 30 yıllık namaz borcum var hocam. Bazı hocalar farz borcu olana sünnet kılamaz. Sünnetleri geçmiş farzına, bugünün sünnetine niyetli mi kılmalıyım? Hoca, bazı hocalar işte orada mezhep karışıklığından oluyor. Bir cemaat da bunu böyle mezhebi karıştırdıkları halde bile bile Hanefi'ye göre böyle, Şafi'ye göre böyle dememekte ısrar ediyor. Televizyon kanallarından, gazetelerinden bu işi bunlar yaydılar. Ha, burada büyük bir yanlışlık var. Yani bazı hocaları Şafii mezhebine göre bu böyledir. Bir adam Şafii mezhebindense, kaza borcu varsa, borcu varken sünnet, nafile kılamaz. Haramdır, kılamaz yani, haramdır. Şafii ise böyle. Evet. Hanefi ise sünneti ayrı kılar, kaza borcunu ayrı kılar. Şimdi bunlar ne yaptılar? Orta bir yol bulalım diye hiçbir mezhebe uymayan bir fetva çıkarttılar. Nedir o? Sünneti kazaya niyet et. Hem sünnet olsun hem kaza. Yahu adam o arada sünneti kalbinden geçirdiği zaman nafileye niyet oluyor. Kazaya niyet ettiği zaman vacip farza niyet oluyor. Nasıl farzla vacip bir amelde birleşsin ya? O hal böyle olunca bu boşa gidiyor. Niyette tahsis şarttır. Hiç sünnet münnet niyeti geçirmeyecek aklından. Kaza niyet edecek direkt. Kazaysa kaza, sünnetse. Şafii böyle. Hanefi ne yapacak? Demin dediğim gibi. Bunları ayrı kılma vakti varsa sünneti ayrı kılacak. Ama Efendimiz Hazretleri şöyle derdi. Kalkıp da teheccüdü kılarken de 12 rekat kılmasın. 2 rekat teheccüd kılsın. O sünneti kurtar, faziletini alsın. Geri kalanı kazaya aldıklar. Kuşlu 12 kılmasın. 2 rekat kılsın. Geri kalan böyle yapsın. Şimdi bu kişiler kaza borcu olanlar 100 rekat ragaip namazı, beraat namazı kılmasın. 2 kılsın, 10 kılsın. Geri kalan kaza kılsın. Yani bunlara böyle tavsiye ediyoruz. Ama sünnetleri, hele namazın önceki sondaki sünnetleri, bunları terk etmemelidir Hanefiler. Onu ayrı kılmalı, kazayı ayrı kılmalı. Ama adam diyorsa ki, bazı pazarlık yapanlar oluyor. Ben bu sünnetleri falan kılarsam kazaya vaktim kalmıyor. Kılamıyorum. E adam doğrusunu konuşacak yani. Zamandan veya da kılamıyorum kardeşim, ben zor kılıyorum farzı zaten. Ya kılamıyorsa o zaman ona sünnetleri kılma, kazanı kıl o zaman. Sadaka vereceğine borcunu ver deriz yani. Ama normal kılabilene de sen kılamazsın sünnet diyemeyiz Hanefi mezhebinde. Sünneti kılar yani. Hocam Ertuğrul Bayram Ali hocamız evliya mıydı? Ellerinden öperim demiş. Ertuğrul o soranın adı. Hocam ben Ertuğrul diye gelmiş. Bayram Ali hocamız evliya mıydı? Şimdi yani bir insanı met ederken ehsibu hakeda, öyle itikad ediyoruz, öyle zannediyoruz deyin diyor hadis-i şerif. Ve la yüzekki alallah hadi. Allah'a karşı kimseyi temize çıkaramam deyin diye. Hadis-i şerif bize böyle öğretiyor. Sahabe hakkında bile efendim, hatta Ayşe anamız yani bir çocuk öldüğünde de cennet güvercinlerinden bir güvercin dediği halde ne biliyorsun gibi, yani illa böyle kesin konuşma buyurmuştur hadis-i şerifte. Yine böylece sahabeden birisi harp meydanında şehit düştüğünde, yani Resulullah Efendimizin yanında beraberinde harp meydanında şehit düşmüştür. Diğer bir sahabe heniyen leül cennet, cennet ona mübarek olsun deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne biliyorsun? Belki de vermesi lazım gelen bir şeyde cimrilik etti. Veya fuzuli laflar konuştu. Yani fuzuli laf konuşmamak pek kimsenin yapacağı bir şey değil. Fuzuli laf konuşmuş olma ihtimalini bile şehitliğine belki mani olur gibi değerlendiren bir hadis-i şerif var. Yani bu hususta biz öyle zannediyoruz, itikad ediyoruz denebilir. Allah katında evliyadır, cennetliktir deme hakkımız yok. Hiçbir Müslüman bunu diyemez. Ama bizim hüsnü zannımız, güzel fikrimiz, düşüncemize göre çok ilim ehliydi. Çok gece gündüz uyumaz etmez. Zikirle meşgul olur, ilimle meşgul olur. Saatlerde bütün kitapları okur. Binlerce kitaplar okumuş. Efendim Allah yolun ayaklı kütüphane denilecek hakikaten vasıfta bir insan. Yani Allah rahmet eylesin, derecesini âli eylesin. Hiçbir şey unutmaz. Tarih, şu bu. Her şeyden ne sorsan ayaküstü 10 dakika, 20 dakika, 1 saat konuşabilir. Efendim Efendimiz'in sevdiği kıymetli bir insan idi. Şehit oldu. Şehit olduğunu da neye göre? Haksız yere öldürüldü. Zulmen öldürüldü. Bir de mihrapta öldürülmesi. Bir de abdestli öldürülmesi. Namazın peşine öldürülmesi. Bu kadar vasıfları koyarsak kendileri hakkında yüksek makamlar sahibi olduğuna dair bir hüsnü zannımız, güzel bir düşüncemiz ve fikrimiz oluşmuştur. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisine yüksek dereceler İhsan eyleyip İslam'a, Müslümanlara yaptığı yardımlardan ve hizmetlerden dolayı onu mükafatlandırsın. Amin. Hocam çingenelere fitre ve zekat verilebilir mi? Çok fakirler var demiş. Ne demek canım, çingene insan değil mi? Çingene ne demek yani? Çingenenin hiçbir farkı yok ki, her şey 72 millet diyorsunuz. Yani onlar çok kıymetli insanlar. Yani Kıpti denen Mısır'daki şeyde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cariyesi Mariye validemiz Kıptiydi. Mariye validemizden çocuğu oldu, İbrahim oğlu ondandır, çok değerlidir, o bütün insanlara ona çok iyi bakmalarını emretmiştir. Onun için mühim olan Müslüman olması, bir de fakir olmasıdır. Zaten İslam'da ırkçılık yoktur. Bu ırkçılık bir beladır, Allah muhafaza etsin. Hiç böyle adamı renginden, lisanından, dilinden, ırkından sebep ayıran bizden değildir. Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O kardeşlerimize fakirseler, şart Müslüman olması, fakir olması. Fakirseler tabii girerler. Evet. Hocam bir dinleyicimiz, bahsettiğiniz dualar hangi kitapta, adını tam yazar mısınız demiş. Duaların, o evvelki derslerde önce dualar söylediğim duaları söylüyor. Bugün dua geçmedi. Bu dualarım kitabından bahsettim herhalde ekseri. Benim dualarım, adı dualarım. İlk çıkan kitabımdır. Arifan yayınlarından sorarsınız. Sihir ve büyü için zaten yanlış. Sihir ve büyü gibi şeyler için hep o dualarımla. Dualarım. Sonunda alfabetik virüs var. S harfinde sihir var. Arifan, B harfinde büyü var. Arifan yayınlarında bulurlar. O dualarım kitabında Fihristine bakarsa büyük hazine var. Yüzlerce dua, hadis-i şeriflerin metni, kaynağı, duası, manası yazılmıştır. Oradan zengin olmasından tut, sihirden korunmasından tut, her şeye hadis-i şeriflerle sabit dualar, evet, zikredilmiş. Birazdan nasıl mesaj yollayabilirsiniz onu da anonslayacağım. Radyolarını yaklaşsın dinleyenlerimiz. Soru şöyle: bir bayana sen dünya ahiret bacımsın denildiği zaman tekrar o bayanla birlikte olunabilir mi? Yani evlenilebilir mi? O dünya ahiret bacımsın ne demek? Fuzuli bir laftır o. İslam'da hiç öyle bir hükmü yok. Bacın senin kimdir? Ananın doğurduğu senin bacın olur. Efendim sokaktaki kadına bacımsın demekle bacım olsaydı kimse kimseyle evlenemez, herkes bacım olsun derdi, evlenemezdi. Evet, mesaj göndermek için canlı yayınına... Evlenilebilir yani demek istiyorum. Evlenilebilir. Hiç alakası yok yani bacım demek ya. Evet. 66-88 hoca yazıp cep telefonunuzun mesaj bölümüne hoca yazıp 66-88'e yollayabilirsiniz. Bir de bir sıkıntı... Ayet-i Kerime de onu diyor, evet, yani çocuğa evladım dese, evlatlığım dese, İslam'a göre hiçbir hüküm şart olmaz. Yani evladı gibi kalkıp da o karısının, hanımının yanına çıkamaz ki. Buluğa ermişken hanımı onun yanına açık çıkamaz. Ama buna ben evladım dedim. Mevla böyle değerlikum kovlukum bi efaykum. O sizin ağızlarınızdan konuştuğunuz boş sözdür. Vallahi kul hakka ve ehdise bil. Allah hakkı söyler, doğru yolu da o gösterir. Onun için senin kardeşinse, mahreminse nikah haramdır o zaman. Bacım demesen de nikah haramdır onun. Öbürü yabancı kadın, bacım desen de nikah helaldir. Çünkü senin demen ne ifade eder? Evet. Bir de 0546-370-2020 numarasını arayabilirsiniz kıymetli dinleyenler, 24 saat boyunca. Hocam diğer soru: ben küçük yaşta hafızımı bitirdim fakat maddi durumlar yüzünden çalışmak zorundaydım ve bu yüzden hafızımı unuttum. Şu an 24 yaşındayım ve çok pişmanım. Akıbetim nedir benim hocam demiş. Akıbeti mi? Akıbetim nedir? Ne akıbetini ne bileyim? Kendi akıbetimi bilmiyorum ki. Onun akıbetini diyeyim. Ancak hafızlığı unutmak büyük günah olduğunu hadis-i şeriften geçen rivayet ettim herhalde. Hangisini hocam? Giderse. Uridat aleyye dünubu ümmeti. Ümmetimin günahları bana gösterildi. Evet hocam. Feleme rafiyâ zemben a'zame min racülin utiyaha a'zame min ayetin utiyaha racülün thümme nesiyaha. Ümmetimin günahları bana gösterildiği vakit o günahlar içerisinde kendisine bir ayet öğretilip de ezberletilip de sonra onu unutanın günahından daha büyüğünü görmedim. Bu hadis-i şerif sahihtir. Onun için bu kardeş hemen Kur'an'ı en azından yüzünden okuyarak ezberini kuvvetlendirmeye çalışmalıdır. Ama artık oldu da ki hasta oldu, güçsüz oldu, beyni zayıfladı da bir daha ezbere okuyacak hale gelemediyse de Kur'an-ı Kerim'den en az bir cüz efendim veya yarım cüz, artık neyse, her gün mutat vaziyette veya bir manisi çıktı ertesi gün böyle Kur'an okumaya devam edecek. Hiç Kur'an okumayı bırakmayacak. Ezberine de mümkün mertebe çalışacak. Tabi dünya işlerini, zaruri meşgalelerini engellemeden helalinden kazanacak. O arada kalan vakitlerinde Kur'an'a çok çalışacak. Ezberleyebildiği kadar yine geriye iade alır ezberine. Olmadıysa da yüzünden okumakla da olsa Kur'an'ı terk etmiş sayılmaz. Sadece anne sütü alan bebeğin kustuğu elbiseyle namaz kılabilir miyim? Kılamaz. Kusmuk, anne sütü de alsa kusmuk necistir, pistir. El ayası kadar. Az bir şey olursa hani başka elbise yok, vakit dar, çıkıyor, değişemiyor falan. Olur ama el ayasına kadarı muaftır necasette. El ayasının geçerse o elbise namaza mani olur. Hocam, gıybet edilen bir ortamdan kalkarken bir dua vardır. Radyoda söylemiştiniz diyor. Günah siliniyormuş. Bunu bir kez daha söyleyebilir misiniz demiş. Yani onu gıybet değil o. Şey, boş konuşmalar. Mala yani fuzuli. Hı-hı. Gıybette iki şık var. Eğer ki adama ulaşmadıysa ve adam üzülmediyse o gıybetten dolayı, bir kul üzülmediyse hakkına girilmiş olmuyor duymadığı için. Onda Allah mağfirli vel men ihtebtu, ya Rabbi beni de affet, gıybet ettiğim adamı da affet diyerekten bir kurtuluş var. Ama adamın kulağına gittiyse üzüldüğü için ona bizzat gidip istihlal, helallik alınması gereği doğuyor. Bu şey men celese meclisen fekethiru fi lagatuhu, yani bir yerde oturup da boş konuşmaları çoğalıp olursa fuzuli mala yani. Arada ne kaçar bazı şeyler. Püstecen fıkralar olur, bir şeyler olur. Ha ha hihiler, bunlar da şeydir. Sıkıntı verir. O zaman o meclisten kalkmadan Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ilek ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulük. Bunu ben bir kitabımda yazdığımı hatırlamıyorum. Aslında bunu yazmak lazım ama Nasip olursa ilk çıkan bir kitaplamda yazayım. Telaffuzu böyle, artık aklında kaldıysa veya kayda aldıysa bilmiyorum. Bu tesbihi okursa diyor, kâne kefaret el hadel meclis. Yani o mecliste olan bütün boş konuşmalara o bu tesbih, çünkü kelime-i şehadet de var sonunda bunun. Bir kefaret, silgi çeker diyor. Ama gıybet ve iftirada kul hakkına girdiği için sadece bundan kurtuldum sanmasın. Yani eğer duydularsa, iftirada duymasına da lüzum yok. Çok büyük bir suçtur. Gıybette duyarsa eziyet verir. O zaman farklı helallik almalar devreye girer. Ne kadar tehlikeli değil mi hocam? Evet ya. Kulaklar. Ağız, yani dil ıslak yerde, tükürük bezleriyle çalışıyor adam boyuna. Konuşuyor, hiç düşünmüyor neler gerektiriyor. Hocam biz diyor çok doktora gittik. Yaşımız ve eşimin spermleri de hareketsizlik varmış. Tüp bebek konusunda ne yapabiliriz biz? Tüp bebeğe müsaade var ama şartları var. Yani o şartlar da çok detaylıdır. Biz onu Fatih Kalender Hoca kardeşimiz şeyde Arifan dergisinin evvelki sayılarında bunun bütün şartını şurdunu yazdı. O zannedersem bizim cübbelahmethoca.tv benim internet adresim. O adreste çok ilimler bulacaklar. Bu sohbetleri bile oraya koyuyoruz şimdi. Bu bütün bu 3 saat 4 saat yayınımızın hepsini görüntü almamız müsait olmuyor. Biraz hastayız. Ayağımızı uzatıyoruz falan diye her dakika tabii görüntülü yapmıyoruz bu işleri ama çünkü hastayım, ayaklarım, behçet ağrılarım falan var. Devamlı huzur üzere, yani halkımıza karşı saygılı oturamayabiliriz diye. Bunu görüntülü yapmıyoruz ama mühim olan ilim sestedir. Bütün bunlar konuluyor. Orayı takip etsinler. Bir de yazı. Arifan dergisindeki şey yazıların dokümanları var. O tüp bebek bahsi belki 10-15 ay vardır. 10 aydan geridedir. Ama orada detaylar var, şartlar var. Caizdir ama belli şartlarla. Yani sperm alınan kişi rahmine koyulacak, karı koca olacak. Başkasının nikahlı olmayan spermi buna konmayacak. Avret yeri zaruret miktarı açılacak. Kadın bu işi yapabiliyorken erkeğe kadının avret yeri açılmayacak. Vesaire. Şart var, şurt var yani. Babamla ortak olduğumuz bir ev var. Diğer yarısını da almak için babama para verdim ama babam ne parayı ne de evin tapusunu bana verdi. Ama bu evin kirasını ben alıyorum şimdi. Bu babamda olan parama zekat vermem gerekir mi demiş. Ortak olduğumuz bir ev olan para da babası diyorsa ki bu parayı ben daha vermiyorum diyorsa o para gasp edilmiş oldu. Yani gasp edilen para ya zekat düşmez. Ama babası diyorsa ki ben tapunu vereceğim. Ev onun olmuş oldu ama o zaman da eve zekat düşmez. Kirasını alıyormuş bu da. Aynı. Kira seneden seneye nisap hesap edildiği günde elinde ne varsa o kiradan. Yediyse kiraları onlar kalmaz ki. Ama biriktirdiyse zaten her sene bir gün zekat verdiğine hesap günü koydu ya. O günde elinde ne varsa kira da kaldıysa. Bilezik yaptı vesaire. Kira da kaldıysa ne kaldıysa maldan o yekününe dahil olur. Ama ben bu evi sana sattım, para aldım, evi verdim, tapuyu vereceğim diyorsa o zaman para gitti demektir. Ev onun oldu. Ev onun olunca eve zekat düşmez. Eve zekat düşmez. Yok diyorsa ki ben sana tapuyu mapuyu vermem. Parayı da vermem. Bu sefer para gitti, yine gasp edilmiş gibi oldu. Yine zekat düşmez. Ama yok diyorsa ki ya bu parayı ben sana geri ödeyeceğim. Tapuyu da vermiyorum. Diyorsa o zaman o bir yere borç verdiğin para gibi olur. Alacak gibi olur. Onu zekata hesap edilir. Velakin ben onu da hesap ediyorsam senin 50 milyar falan bayağı zekata yakın tutuyor. Şu anda da veremiyorum, o kadar param yok. Diyorsa o zaman alırsa. Zaten almazsa, alamıyorsa babasından, yani vereceğim dese bile vermediyse veya almadan öldüyse de mesul değil, almadı çünkü. Aldığı zaman geriye dönelik. O para madem duruyordu orada. Sorumluluk başlıyor. Sorumluluk başlıyor ama geriye dönelik de 10 sene daha babasına kaldıysa da o para onun parası olduğu için o da ona vereceğim dedi de bir de verdiyse. Ama benim zaten başka imkanlarım var, param çok var. O para da babam vereceğim dediğine göre benim param. Ben ona da dahil ediyorum, veriyorum. Ne ala, versin. Ama şu anda benim bütçemi zorluyor, onu da katarsan bu hesaba. O zaman alınca ver. Ama o sene değil, o zaman geride durduğu senelerde dahil olur. Her işin başı besmele. Namaz niyetinden sonra evzu besmele ile tekbir almak daha güzel olur mu hocam demiş. Daha güzel olmaz. Çünkü niyetle iftita tekbirini nasıl yapacağız? İmama uyuyorsun. İmama tam uyuma anında... Uydum imamayı nereye bekletiyorsun? İmamın Allahu Ekber sesini duymaya bekletiyorsun. Yatsının farzına niyet ettim, kalbinde hazır ediyorsun. Bu tamam. Ama imamın Allahu sesini duymadan imama uydumu niyet etmiyorsun. Evla olan bu. Hal böyleyken bir de avucu besmele oraya eklersen yani iftitah tekbirini kaçırma tehlikesi çok artar. İftitah tekbiri çok fazileti var. Bir de Yani her işin başı besmele diyerek veya Sübhanallah demek çok faziletlidir diyerek her yerde olmaz. Bu gibi amellerde ve ibadetler tevkifidir. Yani burada bunun yapıldığı varit midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe yapmış mıdır? Müçtehitler de fıkıh kitaplarında bu yer almış mıdır? Buna bakılır. Yoksa şu ibadetin çok sevabı. İyi o zaman nenenin ettehiyatta Fatiha okuması gibi. Fatiha 7 Kur'an'a bedeldir. 7 ayet. Her bir ayeti bir Kur'an'dan üstün. Tamam hadis var. O zaman ettehiyatüde de ettehiyatta da bir Fatiha okuyabilir miyim? Nenenin biri hep okuyormuş. Dediler nene olmaz burada ettehiyatı okuyacaksın de. Ettehiyatı de dedi. Nereden ne zaman çıktı da Fatiha'yı geçti? Uşağım dedi. E şimdi bu koca karı kafasıdır. Dolayısıyla yani bunun çok fazileti var. Bir de bunu burada da okuyayım. İyi rükuda git Atel Kürsü oku. Secdede Fatiha oku. Bunlar olur mu? Çok fazileti var diye. Olmaz. Yani biz Avucu Besmele'yi çekme şeyi kitaplarda bu kadar namaz ilmihali yazdık okuduk okuttuk böyle bir şey. Ben rastlamadım. Yani dolayısıyla sünnet olmayan şey bidat olur yani. Hocam, bir de orası riskli. Hı hı. Zaten niyetini doğru yapıp yapma noktası. İmamın sesini bekliyorsun. İmam Allah-u Ekber'i gel. İmamın ekberinden evvel sen Allah-u Ekber'i bitirsen sen namaza girmiş olmuyorsun. Acayip meseleler var orada yani. İmamın ekberinin resini duyacaksın da o arada sen Allah-u Ekber diyeceksin yani. O ekber derken sen Allah'u diyeceksin falan. Böyle bir yetişmediğin şeyleri var. O arada bir de avucu besmele çekeyim. Sizin hocam bir tabiriniz var ya bir sohbette de bir seferi namaz kılan bir tane nenemiz iki rekat kılması gerekirken olur mu ya demiş hepsini sünnetiyle beraber kılarım diye. Sünnetiyle değil dört kılıyor farzları. Evet. Dedim nene dedim benim nenem diyor. Dedim seni dedim iki kılman lazım mecbur. Hanefi'de mecbur Şafii'de mecbur değil. Hanefi'de dört kılsan olmuyor namaz hiç. Şafii'de oluyor yani ruhsat sayıyor ikiyi. Hanefiyiz biz. Olmuyor namaz dedim sen falan. İçime sinmiyor uşağım dedi. Ben böyle alışmışım dedi. Şimdi İslamiyet içime sindi sinmedi. Şunun sevabı var aklıma geldi. Olmaz. Evet. Bunu da yayında anlatmıştık. Bunu da orijinalini sizin ağzınızdan dinleyenlerimize iletmiş olduk. Şimdi hocam bir başka soru. Pilot kalemle her derdi iyileştiren bir duayı yazdırıp yağmur suyunda bekletip içtik. O her derdi iyileştiren dua dediği benim bir kitabımdır. Hı. Yine Arifan yayınlarında var. O Hazreti Ali'den rivayettir. Onu bütün okuyucularımıza tavsiye ederim. O kitabı mutlaka alsınlar. Her derdi iyileştiren bir dua. Adı bu. İsmi. Her İsmi derdi bu. İyileştiren bir dua. Bu kitap. Bunda bütün Kur'an-ı Kerim'de geçen La ilahe illallah, La ilahe illahu yani La ilahe illa ente tevhid ayetleri 37 falan hatırlıyorum. Nerede tevhid ayeti varsa bütün tevhid ayetleri burada. Hı hı. Bunun o kadar fazileti var ki. Bunu içmiş suyunun bir zararı olur mu diyor. Şimdi o pilot kalemdeki alkol meselesini soruyor yine. Onlar da alkol. Yani bunun içmenin bir zararı yoktur ama mürekkep kalem, dolma kalemle yazsınlar. Pilot kalemden sakınsınlar ama içtiyse. Yani pilot kalem yani böyle içki, yok alkollü içki içmiş gibi oldu haramdı denmez. Bunların alkollü bildiğimiz şarap alkolü gibi alkol değil. Sarhoş edici vasfı yok bunun. Ama şüpheden sakınmak esasına dayanarak ne yapmamız lazım? Mürekkep kalem kullanalım. Tükenmezin de şeyi çıkmaz. Ne onun adı? Evet, tükenmez suya çıkmaz. Evet. Hocam mürekkep kalem kullansınlar. Hocam, daha iyisi kamış kalem. Evet. Ondan sonra efendim miski zaferandan mürekkep yapılıyor güzel. Onu batırıyorsun kamış kaleme yazılıyor. Onu yazdırabilirler. Orada tam ayrıntılar var değil mi hocam? Nasıl yapılacak? O yazma yoksa mazma şeyi şöyle orada bir rivayet var. Bunu kim o yazıp da suyunu içerse diyor Hazreti Ali'den rivayet. İşte şimdi tam faziletten unuttum. Şurada bir bakalım bakalım. Şuraya aç bakalım o kitap şu. Hazır, kitaplar her derdi iyileştiren bir dua. Hazır mevzu. Yok öbür tarafta olabilir. Onu da dinleyenlerimizle paylaşabiliriz. Veya aşağıda varsa bulun oralarda bir küçük bir kitap. Arifan Yayın Evi'nden. Zaten. Arifan Yayın Evi'nden bulsan onu da içerse suyunu içerse. Türkçe kitaplar benim kitaplarıma bakın. Evet varsa bu arada benim. Hocam arkadaşlar bakana kadar. Hocam diyor nisap miktarı 81 gramdı. Şimdi vallahi her derdi iyileştiren bir dua. Şimdi diyor neden 86 mı 96 mı arkadaşlar? Ya 96 diye 81 gramdı değil. Aslı zaten Ömer Nasuh Efendi'ydi açsın baksınlar. Evet. Ömer Nasuh Efendi'nin tespiti 96 zaten. 96 81 sonradan çıktı. Yani 81-82 dediler. Niye dediler? Fakiri düşünmek için. Niye fakiri düşünmek için? 96 gram altın işte pahalı oldu da 82'de vacip olsun ki. Yani daha fazla insan zekat vermekle mükellef olsun. Diye böyle bir şeyler de göre değiştirdiler yani. Nisabı yöresel farklılıklara göre buğdayın, arpanın, ölçüm aletlerinin, yörelerin farkına göre falan fişman. Velakin şimdi burada fakiri düşünelim derken öbürü de zengin olmuyor ki yani. Evet, şu anda nisap miktarı oldu 5 bin lira falan. 5 milyar 5 bin lira mı? 4000 küsur en son hocam herhalde değil mi? Hayır hayır 96 olursa diyorum. Ha, 96 olursa 5000 küsur oluyor. 5000'i geçiyor zaten. Şimdi yani külçe zaten nedir? 48'lerdeydi. 50 falan oldu mu gram? Bilmiyorum hocam. İşte 5 milyardan yine düşük 96'da olsa. Doğru. Bu kadar parası bir parası olsa bir sene üstten geçse. Yani bu acayip bir şey yani. Bir sene içinde elektriğine, suyuna, doğalgazına yetmeyecek bir para ya. Elektrik, suyunu, doğalgazına, zaruri ihtiyaçlarına yetmeyecek bir paradır bir senede 5 milyar bazı kere. 4,5. Bundan fakiri düşünelim diye buradan verelim diyorsun ama bunun aslı 96 olarak zaten eski ulemadan beyanı var. Bunu 82'ye indirelim dedik ama şimdi nisaba malik olanların çoğu da geçinemiyor yani. 4,5 alma durumunda. Alma durumuna geliyor yani. Evet. Sene içindeki harcayacaklarını hele düşünürsen, zaruri harcayacaklarını düşünürsen o para kalmayacak gibi. Yani 96 daha bana uygun geliyor. Yani bir de Ömer Nasuh Efendi'nin beyanı zaten o yönde. 81-82 sonradan dendi. Mesela Seferi'de de aynı iş oldu. Seferi'de mesela Seferi mesafede 90 kilometreydi. 90 küsur. Sonra bu 82,5 dendi. Bunda da 96 idi. Sonra bu 81-82 grama çekildi. Yani Seferi'de de 90 kilometre dense, bunda da 96 dense ilk kararlar zaten ölçümler o yöndedir. Tamam hocam. Şimdi geldik hocam tavuk mevzusuna. Birçok insanın konuştuğu mevzu. Zaten birazdan reklamlar ve sonrasında da bir eser molası arkadaşlarımız veriyorlar. Tavuk eti yenir mi? Kuru yolma bulamıyoruz. Cuma namazı niyeti nasıl yapılır? O ikinci soru. Kuru yolma tavuk bulamıyoruz. Tavuk eti yenir mi hocam? Tavuk eti yenir tabii. Helaldir ama kuru yolmadan daha mühim mesele makine kesimi yasaktır. Şimdi makineyle kesilenlere hiç fetva veremiyoruz. Çünkü kitapta fıkıhta diyor ki 3 tane tavuk diyor kafaları üst üste konsa bir besmeleyle beraber bir bıçak vurulsa üstten ağrı birinci tavuk besmele birinci tavuğa işler o temiz olur alttaki iki tavuk murdar olur diyor. Hal böyle olunca bu makinede adam düğmeye basarken besmele çektim diyor. Anladık ama o ilkine geçer en nihayetinde. Öbürlerine geçmez. Biz buna fetva vermiyoruz. Bu büyük bir tehlikedir. Bundan dolayı kuru yolma daha hafif kalır. Kuru yolmada da işte kaç derece sıcak suya atıldı atılmadı meselesi. İçinin pislikleri deriye nüfuz ettiği o fazla hararette olursa. Ama işte 40 derece mi ne o sıcaklıktan düşük olursa içine işlemiyor. Şu oluyor buluyor. Orada bir ihtilaf çıkıyor. Ama önceden temizlenip de atılsa o sorun mesela halloluyor. Veyahut da sıcaklık içine işletmeyecek kadar düşük sıcaklık olsa onda da kurtarır yanı var sıcaklık hararet derecesine göre. Ama makine kesimi ne hiç fetva yok. Onun için el kesimi, kuru yolma bunlara riayet edilecek. Var işte şimdi bu arkadaş bana geldi. Bu arada sizin söylediğiniz. İşte bu kardeşler bana geldi. Ben Atapazarı'nda şeyimiz var şimdi hepsini sordum. Dedi ki gelip bakın. Arkadaşlar geldi gördüler dedi. Şahit ispatlı. Besmeleli kesiliyor, tek tek kesiliyor, kuru yolma var. Efendim bir de sıcak suya atılma meselesinde içindeki pislik boşaltılmasına riayet ediliyor. Hararet derecesine riayet ediliyor. Yani bir mesele değil, burada teferruatlı bir mesele var. Bu şartlara aiz olarak bulunduktan sonra yenilir. Ama ben epey zaman bu el kesimi olmadığı noktada yiyemedim. Ve çok yerlerde sorduğum yerlerde de bilemiyoruz ne kesimi dedikleri yerlerde de yiyemedim. Evet. Ve yemedim. Hapiste 10 ay kaldım. 13 ay kaldım. Bir kere ne et yedim ne tavuk yedim. Nasıl kesildiğini bilmediğimiz için. Şüpheden sakınmak lazımdı. Evet. Bütün ibadet eller helal lokmaya dayandırılmıştır. Allah Teala helal yemeyenin ibadetini kabul etmez. Evet. Onun için şüpheli de olsa sakınmak lazım. Hocam sizi Allah için çok seviyorum. Ve inanın sizi ağlayarak dua ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin ki biz de faydalanalım. İnşallah emekli maaşı kredisinden para çekip efendim taksitle diyor maaşımdan kesilmesi faizi girer mi demiş. Şimdi şöyle oluyormuş o. 3 aylık paranı birden veriyormuş sonra fazlasıyla geri alıyormuş. Tabii ki faize girer. Ama sana 3 ay emekli maaşı vermeyeceğiz. 9 ay vermeyeceğiz. 9 aylığını al birden veriyoruz. Sonra 9 ay senden kesiyoruz dense bu faiz olmaz. Yani alacağın para neydi? 1000 lira. Sana 1000 lirayı sen alacaktın 3 ayda. Verdi sana 1 ayda. Ama 3 ayda sana para vermedi. Bu faize girmez. Ama senden ne yapıyormuş? Öyle bir şey yokmuş. Yani burada öyle sormuyor ama bu ne yapılıyormuş? Önden alıyorsun madem toptan alıyorsun. Al bini al, öde 1010. Ölürse faize girer. Bir de yukarıda bir cuma niyeti bir şey mi vardı? Eksik kaldı demin. Hangisi hocam? O ikinci bir soru daha vardı tavuk içinde. Tavukta mı? Şurada. Evet hocam doğru. Cuma namazı niyeti nasıl yapmalıyız demiş. Cuma namazına? Hı-hı. Cuma namazı niyeti nasıl yapmalıyız? Nasıl normal bildiğimiz niyet ettiğim Arap Rıza Şerif'in için cuma namazını kılma. Kalpten niyet ediliyor. Dilden telaffuz edilmesi bidattır, lüzumsuzdur. Kalbinde o niyeti bulunduruyor. Evet. Fiyatı belli olan vade farkı vesaire hiçbir maddi ekleme olmaksızın peşin fiyatını olmak şartıyla kredi kartına taksit yaptırarak araba alabilir miyim? Böyle bir imkan bulduysa bize de haber versin. Kim yapıyormuş böyle? Yani böyle bir yer yapan yok. Bildiğim kadarıyla. Ama hatır idi, naz idi, aracı idi de yapan varsa üzerine fiyat eklenmiyor. Vade farkı yok. Bir de fiyat da muallakta değil. Günlerin, o günün kuruna göre değil. Belli diyor. Fiyat belli. Bu araç 10 bin lira. Tamam mı? 10 taksit 1000'er liradan 10 ay. Bu caizdir. Faiz yok bunda. Belli bir süre ve belli bir ödeme planı olduğu zaman olduğu için yok. Adı belli. Rakam belli. Ödeme sürelere sabit. Sabit. İlave de yapılmayacak ödemelere. Bunda faiz olmaz. Ama fiyat belli olmayıp da sulu bırakılsa ödediğin zamana göre, o zamanın kuruna göre bilmem ne adı konmamış olur. Evet hocam. Son soruya geldik. Moladan önceki. Mola vermesek? Vermeyelim hocam. Hızlı gidelim. Peki o zaman devam edelim. Şimdilerde birçok aile kızlarının başlarına açarak okutuyor ve bunu mübah sayarak biz bunu Allah için yapıyoruz ve kafirlere karşı güçlü olmak için okutuyoruz diyorlar. Malum bir cemaate mensuplar. Bunlar ehli bidattir deniliyor. Doğru mudur? Etrafımızda böyle aileler çok. Nasıl davranmalıyız? Şimdi nasıl davranacak? İslam'a göre davranacak. Kadının kızın başını açması haramdır. Böyle İslam'ı güçlendirmek yok. Kafirlere karşı, kafirler dediğin kim yani şimdi bu memlekette? Herkes Müslüman. Kafirlere karşı güçleneceğiz falan. Bunlar böyle bir bölücülük olur. Bu şekilde düşünmek yani. Başını açan kafir mi ki? Üniversiteye başı açık giden kafir değil ki. O da haram olduğuna inanıyorsa baş açmanın ama açıp da gidiyorsa veya sokakta açık gezen bu kafir değil ki. Yani sen ona karşı güçleneceksin. Bu saçma bir şey. Bu olmaz. Şimdi bir haram hile-i şeriyelerle helal olmaz. Mubah olmaz. Kadının kızın başını açması haramdır. Efendim ne olursa olsun bu okula göndereceğim, diploma aldıracağım, İslam'ı güçlendireceğim niyetleri de geçersizdir İslam'a göre. Geçersiz olduğuna göre. Efendim eğer buna mubahtır dedi diyor bu soran. Burada başını açmak mubahtır diyen kafir olur. Çünkü harama helal demiş olur. Mubah serbest demek. Harama serbest diyemezsin. Sen domuz eti helaldir nasıl dersin? Ancak şöyle denir. Yani ölmeyecek kadar yersin. O zaman helal olur. Bu böyle. Burada da bu ne zaman helal olur? Senin gelirler silahı dayarlar kafandan zorla açarlar. Senin başını açarlar, resmini çekerler, seni orada başı açık bekletirler. Elin yetmez, gücün yetmez. O zaman ne yapacaksın? Mecbur. Ama sen keyfi, hiçbir şey yok. Ölüm kalım tehlikesi yok. Bir yerini kıracak kadar acı veren bir şey, eziyet bir şey yok. Sen gidiyorsun bir harama mubah diyorsun. Yani harama mubah diyen kafir olur. Ama ben çocuğumu göndereceğim, diploma aldıracağım deyip de bunu yapan kişi günaha inanırsa, kızın başının açık olmasının haram olduğuna inanırsa yaptı işte günahkar olur. Kafir de olmaz. Haram işlemiş olur ama haram olduğunu bildiği için de bir sıkıntı çıkmaz. Ama bu iş şu bahaneyle bu zamanda bu zeminde mubah oldu. Bunu Allah peygamber ancak şeriat sahipleri diyebilir. Şu anda hiçbir haramı kimse helal edecek müştehit de olamaz. İnsan da olamaz. Artık şartlar değişti. Şartlar değişti. Haram bellidir, helal bellidir. O şart değişiği nasıl olur diyorum sana. Domuzda bile ne diyoruz? Ölmeyecek kadar yer. Öyle bir zaruret olursa onların helal miktarı var. Burada hiçbir zaruret yokken nerede mubah oluyor? Bu konuşmalar çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Din imana talip eder. Artık değişti dünya bunlar vesaire. Ehli bidat mıdır diyor. Ehli bidat, bidat demek ehli sünnet dışı demektir. Bu harama mubah diyorsa bidat ehli de olamaz. Bidat ehli olmak olsa öpsün başına koysun. Bu dinden çıkar. Ama yaptığı işi haram bilerek kızın başını açmasa haramdır. Ama ben bunu biliyorum ama okutacağım. Bilerek yaparsa günahkar olur. O zaman da ehli bidat olmaz. Niye? Bidat ehli demek ehli sünnet dışı demek. Günah yapmakla adam kadın başını açık gezmekle veya kızının başını açtırıp okula göndermekle bidat ehli olmaz. Niye? Günah olduğunu bildiği için ehli sünnet bir Müslüman kardeşimizdir. Bir günah işliyor. Ben de başka bir günah işleyebiliyorum. Öbürü de başka bir günah işliyor. Günahlardan bir günah, haramlardan bir haram işliyor. Ama mubah derse ehli bidat olmaz çünkü ehli küfür olur. Şirke düşer. Ama haram olduğunu bilirse de yine ehli bidat olmaz. Niye? İtikadı ehli sünnettir. Harama haram diyor. Helal helal diyor. Niye ehli sünnetten çıksın bu adam? O zaman her günah işte ehli sünnetten çıkarsa ehli sünnet kalmaz. Günahsız insan yok ki. Yani çok ince konuşuyorum. Taksimatlı konuşuyorum. Tasnif yapıyorum. İyi anlamayan, aklı bunları iyi anlamaya ermeyenler mutlaka birilerine tahlil ettirerek yorum yapsınlar. Evet hocam. Canlı balığı kesmek caiz mi? Caizdir yani, canlı balığı kesmekle balık murdar olmaz yani. Haram olmaz. Zaten balık kendi kendine de ölse denizde helaldir. Hüllettene meyteten. İki ölü bize helal edildi. Semek vel cerat. Balığın ve çekirgenin ölüsünü de bulsan laşe hükmünden hariçtir, helaldir. O kesse de caizdir. Ölü bulsa da caizdir. Ama canlı hayvana eziyet verdiği için, yani kesmede ayrı bir acı verdiği için mekruhtur hayvana eziyet vermek. Yapması iyi bir şey değildir. Kardeşim girdi işte durmuyor. Borçlarını ödemez, ödeyemiyor. Doktor kişiliği bozuk dedi. Tedavisi yok dendi. Bunun için bir dua istiyorum. Tedavisi size olmaz oğlum. Ma enzelallahu de'an illa enzelallahu de'an. Allah'a ne dert indirdiyse mutlaka ona ilacı indirdi. Hem ilacına doktor, o bir doktorun demesine iş yapılmaz. Birkaç doktoru götürsünler, kıyas etsinler. Maneviyatı olan, İslam'dan haberi olanlardan ta istifade ederler ama bizim de kitaplarımızdan o bak, her derdi iyileştiren deva var. Çörek otu mucizesi kitabı var. Bunlarda öyle terkipler yazdık. Hep ayet hadis, ayet hadis, ayet hadis. Yani ilacı olmayan bir hastalık olmaz. Allah'ın izniyle derdine derman olur. Biz de dua edelim, Allah şifa versin. Amin. Kredi kartı ile ilgili faizin her türlüsü haram ama bunun zariyeti, zaruret belki yazmak istedi. Var mıdır diyor. Yok, haramda kredi kartı, haramda nasıl zaruret olacak yani? Biz, ama demin dediğimiz gibi ölüm kalım şeyleri olursa. Yani alacak 10 lira da ekmek alacak da çoluk çocuk yiyecekler. Yoksa ölecekler. Veyahut kaldılar donacaklar, parkta bahçede yatıyorlar. Yani donuyorlar, ölecekler, zatürre olacak. Ha böyle bir durum olursa işte domuz eti gibi, yani ölmeyecek kadar alır da 50 lira 100 lira da gider orada bir kulübeye sığınır da bir çadır kurar alır, açar da. Ha böyle zaruret dediğim bu gibi şeyler. Anlatabildim mi? Evet. Yoksa yani ölüm kalım gibi bir durum olursa o vakit zarurat, tübihul mahzurat, zaruretler sakıncalı şeyleri serbest ederler, kaidesine girer. Ama bir türlü benim evim 70 metrede 170 metre keyfi olması için diyorsun. Zaruret var. Ne zaruret var? Herkesin evleneceği şahıs kesin belli mi? İradenin bu konuda kaçta kaç tesiri var? Evlilik mübrem kaderden mi? Muallak kaderden mi? Mübrem, yani evlilik şimdi muallak kaderdendir bu bakıma. Neden? Muallak askıda demek. Mübrem kesinleşmiş demek. Aslında hepsi Allah'ın ilmi ezelinde mübremdir. Çünkü muallakı askıya takmış ama sonucunun ne olduğunu da bildiği için yine oraya girer. Ve lakin evlilik kaderdir. Her şey kaderdir. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Ayet kerimesiyle. Biz her şeyi kaderle yarattık. Ayet kerimesi vardır. Bu hususta Arifan dergisi yeni sayısı çıkacak. Perşembe, cuma. Mutlaka bütün kardeşlerimiz alsınlar. Mustafa İslamoğlu'nun kadere inancına tartışmalı fazlalık dediği noktada reddiye yaptım. Kader konusunda güzel bir 4-5 sayfa delilleriyle, ayet ve hadisleriyle bilgiler, belgeler sundum. Herkesin imanıdır, amentünün bir esasıdır. Maalesef bu kişi bu iman esaslarını da tartışmaya açmıştır. Artık kökünden dinamit koyulup İslam müessesesi sallanmaya çalışılıyor. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız. Herkese duyurmalıyız. Arifan dergisi mutlaka acil. Kader imanını orada çok iyi görecekler. Çok ilim var orada. Evlilik de kaderdir. Mübrem muallak meselesinde diyebileceğim muallaktır. Niye muallaktır? La yeruddül kaza illet dua. Allah'ın kaderini ancak dua geri çevirir diyor. Dua geri çevirirden dolayı dua ile dönebilir. Mesela anası babası çok zorluyorlar. Birinden evlenme, işte bu köylerde, aşiretlerde çok olur. Başlık parası alındı, mecbursun evlenme falan. Yapmamak lazım böyle bir şey ama yapıyorlar. Bu kız da ben bundan mecbur muyum diye düşünür. Biz ona ne diyoruz? Hadis-i şerif okuyoruz. Senin canın istemiyorsa bundan evlenmek, kazayı ve kaderi ancak dua geri çevirir. Allah'ın belası gökten iner, kulun duası yerden çıkar. Ve inne dua vel bela le'atelican ila emrül kıyamet. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışır. Dua sahibinin başına belayı indirmez. Hadis-i şerifte dua nafi'un mimma nezele ve mimma lem yenzil. Dua inen belaya da, henüz inmemiş yoldaki belaya da yarar. Fe'aleykum ibadallah biddua. Allah'ın kulları duadan ayrılmayın. Ama bu nedir? Benim demin dediğim gibi 1479 selamun kavlen min rabbir rahim gibi havaslar var. Selam risalesini alıp sonunda bulurlar. Ondan sonra bazı salavatlar var. Şunu 1000 kere okusun. Mesela benim yine kitaplarım var salavatla ilgili. Hepsini alsınlar. Salavat muzafat var. salavat yapsa, bin kere şu salavatı okusa ne dileği varsa olur diyor. Böyle kaç tane salavat var. Yani dua derken de ya Rabbi beni kurtar, ya Rabbi ben bununla evlenmek istemiyorum şeklinde değil de biraz usulüyle, erdabıyla, adabıyla, yani istihane namazı, hacet namazı kılınıp ona göre hazırlıklarda bulunup 313 Fatiha okunmalı, 313 Ayet-el Kürsi, birinde onu yapar, birinde onu yapar. Hacet namazlarının farklı tarifleri var. Yani Kur'an'da sünnette geçen usulleri takip ederek yapılan dualar bu kaderi de oynatır. Yani normalde yani böyle ağzı alışkanlığıyla ya Rabbi kurtar şeklinde değil de yani Efendimiz ne buyurdu dua dene, acele ettin. Böyle dua kabul olmaz. Niye? Sen başında Allah'a hamd etmedin, bana salat etmedin, sonunda bana salat etmedin, sonunda amin demedin. Mesela bir amin bile dememek bu duayı geri çevirtir. Çünkü amin diyor mühür gibidir. Yani mühürsüz mektup geçerli değildir, dilekçe geçerli değildir. Sen şimdi bütün bu usulü adaba riayet etmeden yaptım, dua tutmadı deme hakkın yok. Yani bu kaderler değişir. Allah ayetinde yemhullâhu mâ şâ ve yuthbit. Allah dilediğini siler, dilediğini yazar. Alın yazısı bozulmaz. Bozulmaz ama niye bozulmaz? Allah senin dua edip etmeyeceğini de biliyor ya. Veya sadaka verip vermeyeceğini de biliyor ya. Ona göre ilmi ezeli içinde kesin bilgisi olduğu için o ilmi değişmeyeceğinden bozulmaz. Ama sana da bir yandan diyor ki kulum dua et. Bu benim kararımı değiştirebilir. Niye? Çünkü biliyor ki o dua edecek zaten. Onun o duasıyla da bu karar bozulacak. Ama onu ezelde bildiği için ezeldeki bilgi yine bozulmuyor. Bakkar defteri değil ki bu. Allah'ın ezeli ilmi yanılmaz. Ama o bilgiyi de insanların başına gelen olaylar, onların yapacağı dualar, vereceği sadakalar veya yapılacakları cimriliklere göre ayarladığı için bizim duamızın mutlaka tesiri var. Biz ona bakarız. Hocam bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Kendim 5 vakit namaz kılıyorum. İyi aile kızı bulamıyoruz. Kısmetimiz kapalı olabilir mi demiş. İyi aile kızı vardır. O bulamıyor diye yok demek değil mi? O zaten bulamıyor. Allah buldursun. Kısmeti kapalı olma diye bir şeyler olabiliyor. Yani nazar değer. Ondan sonra güzel yakışıklı adam olur. Kalkar bir kız onu ister. O ona varmaz. O onu sevmez. O kalkar büyü yapar. Ondan sonra gider birilerine, cincilere, büyücülere bir şeyler yazdırır. Ona suyunu içittirir. Onun tırnaklarından, saçlarından elde eder bir vasıtayla. Onlarla büyü yaparlar. Neler neler yaparlar. Böyle bir şeyler olursa kısmet bağlı gibi demek yani bir nazar veya sihir veya büyü etkisiyle olabilecek şeyler. Allah'a dua ederek bunların da açılması için demin dediğim gibi salat-ı fatih var. Efendimiz'e okunan bir fatih açıcı sırası. Mesela onu 1000 kere okusa Allah. Salavat muzafat kitabımda yok. Hangi kitabımda? Birkaç tane olduğu için bu salavat hakkında. Salavat-ı şerife kitabımda. Fatih sırası diye Tiris'te geçer. Fatih. Fatih açıcı demek. Mesela işim sıkıntılı, maddi, ekonomik darlıktayım, açılmıyor. Kısmetim açılmıyor. Fatih sırası 1000 kere okusa ölmeden evvel, uyanıkken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle mutlaka görüşmeden ölmez. Bu sığınma duaları mı hocam? Yok, Efendimiz'e okunuyor bir salavat. Ama kilitli kapıları açan Muhammed Mustafa diyor mesela. Oradaki şifre kilidi açan demektir. Allahu salli ala seyyidina Muhammed. Fatih lima ugdik vel khatir lima sebek. El mu'lin hakkı bil hakkı. Böyle nasıl hak bilak ve hadi ila sıratı müstakim diye devam ediyor. Kısa bir sıgadır. Evet. Fatih sıgası. Kim de tıkandım düşünüyorsa bu sıgaya devam etsin. 1000 kere okuyamadı. Yani yüzer yüzer 10 gecede okusun ama çok önemli bir işse yani bir kere de ben bir yapayım dedim ama bir 4-5 saate patladı. Ama sığıyor yani bir geceye. Ama daha kapatamazsın yani. Önün öyle açılıyor Allah'ın izniyle. 10 senedir depresyon hastasıyım. 9 tane ilaç kullanıyorum. Farzları yapamıyorum demiş. Dinen. Dinen derken şimdi bunu sorduğuna göre akıllı geliyor bana yani. Bu soruyu soran adamda bir irade, akıl, zeka, fıtrat var demektir. Farzları yapmak zorundadır. O farzları yapamıyorum diyen adam farzları zaten yapamıyorum diyemez. O dereceye geldiyse farzlar ondan düşer. Öbür türlü zorlayacak, edecek şu. Yine de hastalığının dozunu, dozajını en iyi Allah bilir. O yine Allah'la arasındadır. Müslüman doktorlar, psikolojiyle ilgilenen Müslüman doktorlar, depresyonla ilgilenen Müslüman doktorlar vardır. Bu fetvada onlar karar mekanizmasındadır. Onlar derlerse ki, onlar çünkü beyindeki haritaya bile bakabiliyorlar. Evet. Mavi alan bilmem, yeşil alan bilmem ne. Durum böyle. Şimdi o bir imanı olan, farzın sorumluluğunu bilen bir insan. Yani sen bu durumda, yani durumun bu hakikaten... böyle aksaklık olabilir veya şey derse Kendi bilir çünkü ilaçlarının dozu da fazlaysa çok uyutuyor muyutuyor o işler. Uyuduğundan sabah namazda kalkamıyor olabilir. O zaman kalkınca kılar. İlaçtan uyanamıyorsa kalkınca kılar. İslamiyet ona kolaylık verir. Özür olur. Tabii özür olur. Ne zaman uyandıysa zaman kılar. Demiyoruz ona ki 5'te kalk 6'da kalk kalkamıyorsan yandın cehenneme demiyoruz ki. Çünkü ağır ilaç alıyor. Yani uyutuyorsa onlara müsaade var. Ama kılacak yani. Kılacak. Ama hiç kılamıyorum deyip de kendine de bir rahatlık arıyorsa onun fetvasını ben veremem. Onu yine bir doktorla istişare edecek. Kadına ait altınların zekatını kadının kendisi mi yoksa kocası mı vermeli? 216 gram altının zekatı ne kadar? Ya onu ben bilmiyorum. 216'yı hesap edecek işte. 40'ta 1'dir. 40'ta 1'i kendi hesap eder ama hesabı kendi yapması kolay da. Herkesin hesabı matematiği var. Velakin kadın kendi vermesi gereklidir. Parası yoksa da altın bozdurup o zaman verecektir. Nisap miktarından düşene kadar yani. İşte 96'dan aşağı düşene kadar durum böyledir. Velakin kocası da ona hediye edebilir. Mesela kocası normal istediğin şeye harca diye para veriyorsa ona, kocasının verdiği paralardan da hani şu işe harca diye özel değil de harçlık gibi veriyor kocası. O paradan da verebilir altını bozmadan. Veya kocası diyebilir ki senin zekatın mesela 500 milyon tutuyor. Al bunu öde altın bozma der. Kocası da hediyeyi be edebilir. Ama eşim, kocası ben vermiyorum altın senin diyorsa kadın vermek zorunda. Eşim köyde imam. Cuma namazında 3 kişi olmuyorlar. Müftü de başka camiye gitmesine izin vermiyor. Cuma yıkılmadan camiden ayrılma diyor. Eşim huzursuz hükmen caiz mi kılmaması? Yok kılacak cuma 3 kişiyle diyorsa. Hanefi mezhebinde 3 kişiyle falan kılınır. Şafii'de 40 kişi mecburiyeti var. Hanefi kişi bile olmuyor demiş soruda. Olmasa da 1-2 kişi kılacak ne yapalım? Yani Hanefi mezhebinde cuma olur kılar. Ama burada mühim olan zuhru ahir. Yani vaktine erişip de üzerimden düşmeyen son öğlen. Mutlaka 4 rekat zurahır namazı kılmadan kimse cumadan camiden çıkmasın. Velev ki 40 kişi olsun velev ki 40 bin kişilik kalabalık da olsun. Zurahır namazı şarttır. Ömer Nasuh Efendi bunları beyan ediyor. Çünkü cumanın sayı olmasının bazı şartları şu anda yok. Cuma şehirde bir yerde oluyor. Yani şimdi milyonlarca insan İstanbul'da bir yerde toplanması mümkün değil. Bağdat'ta bile Dicle Nehri'nin üzerinden seyyar köprüyü cuma saati kaldırırlardı ki iki yakada da cuma sayı olsun diye. Köprü tahta köprü birbirine irtibatlıyorken bir yerde oluyor cuma. O kadar ince bir mesele. Madem böyle sakatlıklar oluyor mesela umumi izin şart, bazıları fabrikalarda şurada burada kılıyor, dışarıdan adam gelse almıyorlar. Yani bazı şartlar ihlal oluyor, halel geliyor. Ondan dolayı ne yapacak? Cumayı mutlaka kılacak. Cumadan sonra da vaktin zuhru ahir ne demek? Son öğlen. Ne demek? Vakti üzerime gelmiş, girmişim o vakte ama üzerimden düşmemiş. Son öğlen hangisiyse. Bu son öğleni kılacak. Bunu kılarken de kazası var ise son iki rekatta zamm-ı sure okumayacak. Kazası olan bir adamsa. Kazası yoksa da okuyabilir. Ama bence okumasa daha iyi. Kazası olsun olmasın. Yerine geçiyor mu hocam? Aynı öğlen. Bildiğimiz öğleni kılar gibi kılacak. Üzerimden düşmeyen son öğlen diye. Zuhru ahir. Çünkü bak bu adam şimdi. Zaten Şafii'ye göre 40 kişi lazım ama adam 2 kişiyle içime sinmiyor diye huzursuz olmuş. Tamam. Cumanı kıl yine sen imamsın. Cami cumasız olur mu? Cumanı kıldır canım. Bir kişi de bir kişi kıldır. Hepten hiç kimse yoksa tek başına o zaman kılınmaz. 2 kişiyle ne olsa bir kişi müezzin o imam kılar. Evet. Şimdi hemen dinleyenlerimize hocam izninizle hatırlatalım. Canlı yayınımız devam ediyor şu anda. Ve hemen nasıl soru sorabilirler? Hafta içi de bu sorulara sorabilirler. Cep telefon numarasını da verelim. İnşallah bir de vesile olmuş oluruz dinleyenlerimize. 0546 370 2020 0546 370 2020 bu telefon numarasını 24 saat boyunca arayabilirsiniz. Karşınıza çıkan size zaten bu konuda tavsiyelerde bulunacak olan yol gösteren bir operatör olacak. Şu tuşa basabilirsiniz vesaire diye. Hocamızın sohbetlerini bu telefon numarasından dinleyebilirsiniz. Bunun dışında efendim hafta içi de şimdi size vereceğim numaraya soru sorabilirsiniz. Hiçbir soru atlanmadan inşallah hocamıza soruluyor. Ve bu sorulara zaten her haftada yenilenerek size aktarılıyor. Hoca yazıp boşluk bırakarak sorunuzu 6688'e yollayabilirsiniz. Yeter ki dersleri takip edin. Hep sorularınızın cevabı gelir. Olmadı. Buradan yetiştiremediniz. O hafta yoktunuz yayın şunda. İnternete konuyor. Cübbelahmethoca.tv'ye konduğu için o noktada da yani vakit ayırıp hem fıkıh meseleleri çok büyük ibadetten 1000 kat üstün, 1000 rekat namazdan üstün bir fıkıh meselesi. Bu gece burada bir fıkıh meselesi konuşsak helal haram hakkında. Bunu konuşmak, dinlemek, 1000 rekat bu gece namaz kılmaktan eftal bir ibadetle meşgul oluyoruz şu anda. Bundan üstün bir şey olabilir mi? Din fıkıhtan ibarettir. Ama kendinizle ilgili sorun cevabını hangi hafta diye ben de bilemiyorum ki, soruların akışına göre geliyor. Onu ezbere fazla soru cevaplamışsınız. Yüzden fazla soru. Ama ne yapayım işte, bu kadar olur yani. He. Yani ama yine de binleri aştı. Evet. Sualler. Bunların hepsi inşallah cevabını bulur ama siz takip edin. Olmadıysa cübbelahmethoca.tv'den takip edin. Yine olmadıysa Arifan dergisinde bunlar yazıya dökülecek. Ama tabii Arifan dergisi çok geriden gelir. Ayda bir çıktığı için, yer sorunu da olduğu için belki 5 soru 10 soru cevap gelir. Belki sizin cevabınız 10 ay sonra gelir. Ama internette ses bu sesle bu şekilde yayın konuluyor ve sürekli kalıcı oluyor. Arayın yani cevabınızı. Ve dinlemeniz de çok önemli. Sadece bugün itibariyle. Sadece kendi meseleniz de değil. Dünya kadar mesele öğreniyorsunuz. Yüzlerce cevap alıyoruz. Cemaatle namaz kılarken aşırı çarpıntı mı oldu? Ölüyorum zannettim. Ayet aklıma geldi. Namazı bozmadım. Bitince hastaneye gittim. Yazıldı. Sıdde azalmış. Ama hala 150'nin üzerindeydi. Cemaate neredeyse gidemez oldum. Geçenlerde sizin sohbetinizde yatsıyı da zor kıldım. Sizin dediğiniz duayı okudum. Berat gecesi okuyan Allah'ın izniyle bir yıl ölmez. Başka yine okuyan Allah'ın izniyle o gün ölmez diye olmuyor. Ne diyeyim diyor. Ya, o duaları ben Berat gecesi duruyorsam Şaban'ın 15'indedir. Şaban Şerif Risalesi'nde var. Yani garanti tabii değil de bunlar böyle ümitli vakalar var ama o şeyi o gün okuyanın ölmezi hiçbir kitapta yazmadım daha. Onu nereden okuyacak? Hatta yani, Mevla unutturur demiştiniz bir şey. Ya eceli geldiyse o gün unutturur. Ama mesela Levenzenle Haşr suresinin sonunu sabah akşam okuyan Alaaddin Efendi babamız birinin tren kazasında öldüğünü haber alınca Levenzenle okusaydı ölmezdi dedi. Yani bu şu demektir. Eceli gelince de Allah unutturur. Ama en azından şu var, okuduğu günde biraz rahatlık hisseder. Devam etmek lazım. Allah şifa versin, afiyet versin. Cemaate mümkün mertebe gitmeye kardeşimiz gayret etsin. Gidemiyorsa da özrünü Allah görüyor. Evvelce gittiği için اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَ كُتُبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيًا وَمُقِيمًا. Bir kul sıhhatli ve evinde ikametliyken neler yapıyorduysa hastalandığında veya sefere çıktığında aynı sevaplar yazılır. Hadis-i şerifine göre bu aynı cemaate gitmiş sevabı alacak bu kardeşimiz. Hocam televizyona çıkmanız çok faydalı oldu ve birçok dinleyicimiz de bu noktada daha önce sizi belki de tanımayanlar da tanımış oldular. Hala sorular geliyor bu noktada. Onlar arkadaşlarımız sağ olsun genel olarak bize aktarıyorlar. Televizyona bir daha çıkacak mısınız? Bizim için çok faydalıydı sizi tanıyabildik diye. Bu noktada bir cevap bekleyenler varmış. Dilerseniz ona bir cevapla başlayalım. Birazdan sorulara devam edeceğiz. Televizyon var mı hocam gündeminizde? Yararından bahsetmiş, birçok mesaj gelmiş bugün. Yani Habertürk'ten bu Yiğit Bulut diye bir kardeş var. Arayıp duruyor. Orada da herhalde yönetim müdürüymüş. Evet, yani yönetime geçmiş. Arıyor kardeşimiz. Biz de ona da kapıyı kapatmadık. Bilmiyorum. Cehennemle ilgili bir röportaj yaptılar. O Habertürk gazetesinde bu pazar çıkacak dediler. İki sayfa kadar. Orada bayağı bir malumat verdik ama inşallah doğru yazarlar. Onu takip edeceğiz. Zaten sesli kaydı bizim yanımızda var. O orada yayınlandıktan sonra internete onu da koyacağız. 1,5 saatlik bir kayıttır. Onun dışında bilmiyorum, bir iki hafta içinde eğer onlar çağırıyorlar da benim sağlığım sıhhatim el vermedi. Bir de değişik şeyler işte kadın sunucuyla spikerlerle falan birkaç kere çağırıyorlar. Ben de dedim yani şey değil ki bu. Bu kadar erkek arkadaşımız var, kadın kardeşlerimizle, hanım kardeşlerimizle çıkmamıza şu anda bir aciliyet, zaruret yok dedik. Öylece birkaç programa çıkmadık ama Yiğit Bulut'un kendi bir programı varmış sansürsüz diye. Evet. O programa sunuyor, ona çağırıyor. Eğer ısrarcı olursa biz de inşallah yani bir daha millette çok istiyorlar bir daha çık falan diyorlar. Bir hali var. Bir de bu arada da bayağı bir sapık batıl görüşler, bu ilahiyatçılar ortalığı karıştırdılar yine. Onlara da bir cevaplar icap edebilir. Dolayısıyla böyle bir... Yine zaten programlarda... İfsat islah yani. Bozulanı düzeltme kabilinden. Allah'ın rahmeti üzerimize olsun. Benim ümmetimin bazılarının kötü alimlerin bozduklarını düzeltenlere müjdeler olsun. Hadis-i şerifine mazhar olmak için biz inşallah şey yapacağız. Bir önümüzdeki günlerde duyurulur yani. Eğer öyle olursa bir sansürsüz programına bir teke tek yine yani tek beni çağırdılar yani. Ben gün olarak daha teklifi kabul etmedim. Olursa ona çıkarız. Evet hocam. Şimdi biraz uzun bir soru var. Benim üzerimde maddi hakları bulunan insanlar var demiş. Bundan haberleri yok ama benim üzerimde maddi hakları var. Benim de onlara bende böyle bir alacağınız var. Alın haklarınızı helal edin diyemiyorum bir türlü. Bende hakkı olan maddi alacaklarını onlar yerine onların adına hayır hasenat yaparak ahirette kurtuluşuma sebep olur ümidiyle bu yolu izliyorum. Bu yol doğru mudur ya da ne yapmalıyım demiş. Onlar adına hayır hasenat dağıtabilir miyim demiş. Yok, onlar adına hayır hasenat yapacaksın, adamın kendine verecek. Ben utanıyorum falan, çalıştığım yerdeki adam patrona rezil olurum, şudur budur. Öyle yapıyorsa o zaman ne yapacak? Başka bir adam araya koyacak. Adam diyecek ki ismini veremem. Burada zamanında çalışmış, şimdi tevbe etmiş. Onun için ama şu kadar para onun zimmetine geçmiş. Onun adına sadaka, adam sağken, adamın kendisi hayattayken onun adına sadakayla olmaz o iş. Evet hocam. Onun adına sadaka veremez. Bire bir olacak hocam? Birebir eline verecek ama utanıyorsa ben seninden para gasp ettim, zimmetime geçirdim, utanıyor, korkuyor, çekiniyorsa bir aracıyla. O zaman bir aracıyla gönderecek veya kendisi orada yalan caiz. Ya bir arkadaş böyle böyle yapmış diyecek, kendini demeyecek. Şimdi de pişman ama yüzüne de gelemiyor. Dönüş yapmış. Onun için sen bunun hakkını helal et. Şu kadar da zimmete geçiren para. Adam da dese ki bu para o zaman o efendim bir daire alıyordu. Şimdi 10 simit almıyor. 10 sene 20 sene araya geçerse paralar çok oynar. Primler oynar, değerler oynar. Adam da öyle derse o zaman altına vurulup o para değerinden, o günkü değerinden altın kaç gram ödüyorsa bu adam ödemek zorunda da bırakılabilir. Her halükarda adam helal eder, alacağı paraya bakar. Yani o memnun da olur. Yani. Şey memnun da olur hak sahibi. Memnun da olur ama ben adama demeyeyim gideyim fakire fukaraya vereyim diye bir şey İslam'da yok. Adamın parasını adamın sormadan fakire verebilir misin? Ha çaldın da sadaka verdin. Ha başkasının parasını hakkını gasp edip verdin fark etmez. Kendine ulaştıracak adamın yani. Ha adam helallik etmedi mi o da mühim değil. Mevla görsün. Parayı aldı yine helal etmiyorum dedi. Değeri şu kadardı bu kadardı fitne çıkarttı. Bu adam benim şimdi o kadara gücüm yok dedi. O Allah'a gider iş ondan sonra. Sen adama ulaştırdın ya. Hocam imam namaza nasıl niyet eder cemaate kıldıracağı zaman demiş. Allah'a emanet olun diye de bitirmiş. Yani erkek cemaat için ene imamın limen tebi'ani dediğimiz. Yani bunu dilden demiyoruz kalpten düşünüyoruz. Ben bana uyan kimse onların imamıyım. Bana uyan kimse ifadesi elfaz-ı umumdandır. Burada Ahmet de vardı, Mehmet de vardı cemaatte. Efendim müdür de vardı. Diye özel niyete lüzum yok. Herkes, uyan herkese niyet etmiş olur. Yani kadınlar vardıysa, o da kadınların varlığını arkasında ona uyduklarını biliyorsa, o zaman da kadın cemaatinde imamıyım diye özel demesine lüzum yok. Yine bana uyanların imamıyım genel ifadenin içerisinde kadınların da olduğunu düşünerek, o bana uyanların geneline imamım derken kadınların da olduğu bilincindeyse o ona yeter. Özellikle kadınlara da niyet etmeye lüzum yok. Ama kadınların mutlaka bir varsalar hususiyetle imamın aklında bulunması yani onlara da imam olduğu niyetini yapması lazımdır. Şırıngayla damardan direkt kana karışan aşılar veya ilaçlar orucu bozar mı demiş. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bozar, İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Ama hal böyle olunca çok acil bir zaruret, koma hali, acile kalkmışsın, ayıltmak istiyorlar, böyle bir yine gerekti falan değilse İmam Ebu Yusuf yani İmam-ı Azam'ın bozar dediğinden yola çıkarak ihtiyaten şüpheli iş yapmamalıdır. Şüpheli iş yapmamalıdır. Ama hayat memat meselesi bir zaruret oldu oruçluyken o zaman da İmam Ebu Yusuf'un görüşünü geçerli kabul ederek orucuna devam eder. Kaza da etmeyebilir yani. Güne güne etmeyebilir. Ayağından ameliyat olan birisi çok sancılı iğne ve ilaç kullanıyor Ramazan-ı Şerif'te. Bu yüzden oruç tutmamış fidye vermesi gerekir mi deniyor. Tabii gerekir. Hangi hastalık olursa olsun tutmayan fidye verecek. Parası yoksa düşer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu cennette midir? Ona ne şüphe? Efendimiz sallallahu hakkında kesin konuşabiliyoruz. Demin dediğimiz efrad-ı ümmet hakkındadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir'in fil cennet, Ebubekir cennettedir diye 10 kişi aşere-i mübeşşire dediğimiz müjde verdikten sonra Efendimiz hakkında zerre kadar acaba yapamayız. Onun ruhu şerifi cennette ama o şimdi dünyayı da idare ediyor. Ruhu bütün aleme sirayet etmiştir. Çünkü onun şahitlik vasfı vardır. Ümmetin bütün amelleri ona arz ediliyor. Bütün yaptıklarımızı görüyor, gözetiyor. Ayetlerde vardır. İnne arsalnake şahiden. Biz seni şahit olarak gönderdik. Yani yekûne resûlü şehiden aleykum. Peygamber size şahit olacaktır. Şahit görgü tanığına denir. Demek ruhaniyet devamlı gözetimdedir. Ve kul i'melû fe seyyarallâhu amelekum ve resûlü. Siz amel edin. Allah da görecek amelinizi. Resul de görüyor, görecek. Ayetler vardır. Onun için hem cennettedir ama dünyadan ilişkisi kesilmiş anlamında değildir. Dünyadaki bütün medetler, imdatlar, yardımlar, şefaatler, himmetleri devam etmektedir. Bir de şahitliği devam etmektedir. O bu vasıflarıyla da aramızdadır. Geçen hafta hocam radyoda yine bir yazı vardı. Çanakkale'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye gerçekten de bir rüya görülüyor. Türbe dağrı. O da çok etkileyiciydi hocam. Çanakkale'de o zor durumda ben yalnız bırakamazdım. Buyurması. Medine'deki türbe dar görüyor. Evet hocam görmüş. Evet. Çok o mütevatir. Evet hocam. Erkek kardeşe zekat verilir mi? İşi var, kira da alıyor demiş ama borcu var demiş. İşi var, kira alıyor, borcu var da geçinemiyorsa nisaba malik değil. Nisaba malik değil, geçinmesi de zor da verilir o zaman. Hocam eşim yatsı namazlarının farzlarını kılıyor yorgun olduğu zamanlar. Bu doğru mu? Vitri en azından kılması lazım. Vitir vaciptir. Amelen farzdır. Terk edilse kazası gerekiyor. İmam-ı Azam'a göre. Tabi İmam-ı Azam'a göre böyledir. Burada onu esas alırsak vitri kılmadan yatmamalıdır. Men lem yutir feleyse minna. Vitir kılmayan bizden değildir. Hadis-i şerif var. O öbür sünnetlere benzemez ki. Yani farzı kılmak orada vitri illa kılsın. Vitri kılmadan yatmasın. Ama sünnetleri de mümkün mertebe kılmaya gayret etsin. En nihayetinde ilk sünnet gayri müekkedeyse de son sünnet iki rekat müekkededir. O son iki rekat müekkede sünnette kılabilir. Burada en fazla pay verebileceğimiz olsa olsa ilk ikisi gayri müekkededir. Onu da kılsa çok fazileti var. Ama ve lakin hiç kılamıyorum. Canım öyle 10 rekat 12 rekat kılacağım dediğim zaman kılmıyorum o zaman gibi bir nefis sıkıntısı varsa yani ruhi sıkıntısı varsa veya bedeni hastalığı yorgunluğu varsa o zaman farzı ve vitri kılması şart. Vitri kılmadan olmaz. Hocam tecvidsiz hatim okunur mu? Okunmaz, günahkar olur. El-ehdü bit tecvid hatmün lazımın ve men le mücevvidil Kur'an-ı Asimun İmam Cezeri buyurduğu üzere. Tecvidle Kur'an okumak şarttır, farzdır, gereklidir. Kur'an'ı tecvidsiz okuyan günahkardır. Liyennehu bi'lillâhu venzelâ ve hakedâ minü ileynâ ve salâ. Allah bize tecvidle indirdi Kur'an'ı. Bize Rabbimizden öyle ulaştı. Tecvidsiz okuyan hiç okumaz. Ancak namaz surelerini talim ve tecvid üzere birkaç sureyi namaz caiz olacak kadar mecburen öğrensin. Onu herkes öğrenebilir zaten. Geri kalan bütün Kur'an'ı okuyacağım, hatmedeceğim diye heveslenmesin. Önce talim tecvidi öğrenecek. Hocam boylama, hamayle diyorlar. Hamayl. Hamayle diye evet. Tamam. Bu nazardan, büyüden, kurşundan, her şeyden koruyormuş, doğru mu? Ve Efendi Hazretlerimizden bize nasıl olduğuna dair ve ne zaman cemaatimize döneceği hakkında bilgi verir misiniz? Efendimiz çok iyi cemaatimize zaten dönmüştür. Efendimiz çekilmiş değil. Şu anda geçen Osmanlı'nın son torunlarından Sultanahmet'in torun cenazesine beraber katıldık. İştirak etti. Cenazelere katılıyor. Cumalara çıkıyor. Bayram namazına Sapanca'daydı çıktı. Yani bayramdan evvel Eyüp Sultan'a Efendi Bahalidir Efendi İsmet Baba 3 ziyareti beraber yaptık. Bunların hepsinin resimleri, görüntüleri hepsi Arifan dergisinde çıkacak. Bir iki gün içinde Arifan'ı alsınlar. Bayram namazında kıldığı cami, her şey görünecek. Yani aramızda zaten ama resme de şimdi müsaade veriyor. Neden? İşte bu gibi meraklı kardeşlerimiz sağlığını, sıhhatini gözleriyle görsünler diye. Hem de nerede ne yaptı, ne zaman nereye teşrif etti. Bunlar merak edenler takip etsin. Arifan dergisine sahip çıkalım inşallah. Bu Ehl-i Sünnet'in sesidir. Ve Efendi Hazretlerimizin müsaadesiyle resimleri tab edilmektedir. Herkese ulaştırsınlar Efendimiz'in hayırlı haberlerini. İnsanlar da memnun olsunlar. Sorusu neydi? Boylama hamail boylama gibi şeyler. Ya. Bunlar boylama hamail yani bunlar örfe göre şeydir. Yani insanların taktığı isimlerdir. Bunun adı nüskadır demektir. Nüska. Nüska, muska diyorlar. O da nüskadır. Yani yazılan şey demektir. Bu yazılana bağlıdır. Eğer cinlerin adlarını İbranice, Süryanice yazılıp onlardan medet imdat beklenirse bu zararlıdır, günahtır. Ama ayet yazılıyorsa, hadis yazılıyorsa Bunların esbabı, bunların faydaları vardır. İbn Ömer radıyallahu anhuma sahabenin ulularındandır, fukahasındandır. Mesela çocukların uykuda korkmaması, Ümmü Sıbyan musallat olmaması, cinlerin musallat olmamasına. Kendisi mesela Abudim kelimatillahi ta'amat mughadabi akabi şer'u ibadi. Femine mezat şeyatın yahdurun okurdu. Çoluk çocuğa da öğretirdi, okuttururdu mesela. Küçük çocuk bunu ezberleyemez, okuyamazsa onun korunması için yazardı kağıda, bu onun nuska takardı. Yani sahabe takmıştır bu nuska işi. Kesin sahih rivayetlerde vardır. Zünnun-i Misri Hazretleri var değil mi hocam bir de? Zünnun-i Misri Hazretleri varmış. O da bu şekilde şeyler yazarmıştı. Zünnun-i Misri evliya Allah'tan daha birçok evliya yazmıştır. Hı-hı. Sahabe yaptıktan sonra hı-hı, yani bu sünnette var. Hı-hı. Muteber sünnette ayet hadisten olacak. Hı-hı. Temiz mürekkeple yazılacak. Ama Allah muhafaza büyü yapmak için yok efendim. İdrarla yazıyorlar, hayız kanıyla. Bunlar şirktir. Kur'an'ı pislikle bunları üzerimizde tutmanın tutma hiçbir bir mahsuru yok. Yani çünkü çok var bunu taşırsa diye bütün sahabeden, ulemadan evliyan şu ayeti taşırsa, şunu taşırsa kurşundan bile koruyanlar var. Ondan sonra hepsi var. Ama bunların tabii ele bağlı. Kimi Allah dostu var ki bir Fatiha yazar. Her türlü şifa fayda görür. Öbürü bütün Kur'an'ı yazar. Adamın da bir hastalığı artar. Çünkü paracıdır. Menfaatçidir. Şart koşar. Şu kadar para verirsen yazarım der. Yanlış yazar. Veyahut da cin şeytan isimlerini araya katar. Yani şartlarına uymazsa zararı fazla olur. 21 yaşındaki kardeşim Sara hastası ve 2 yıldır bu vesveseden kurtulamıyor. Sürekli suyla temasta. İhlas, Felak ve Nas sureleri dahi okuyamıyor. Üzerine okusak inşallah şifası olur mu? Demiş. Olmaz olur mu? O kendi okuyamayana mutlaka okun. İşte onun için çocuk okuyamıyor diye üzerine taktı. Yani işte böyle okuyamayacak halde vesvesede saralı durumlarda yandakiler okur. 33 ayet kerime var. Demirden bir sur çeker. Bu 33 ayet dualarım kitabının sonunda 400. sayfalara doğru. 33 ayet kerimedir bu. Belki de benim şifa ayetleriyle her uzun şifası için bir ayet diye bir kitabım var. Başa şunu okunur, göze bu okunur, kalbe şu okunur. Her uzun şifasının özel ayetleri var. Bu büyük bir evliya bunu tertip etmiştir. O kitapta her uzvu için, her uzvun şifası için bir ayet-i kerime gibi bir ismi var o kitap. Bir de sabırlı Arifan'da. Lazım, değil mi hocam? Yani bunları beklerken de. Sabır ama orada da olabilir bu. Her uzvun şifasında da olabilir. Bir de dualarımda var biliyorum. 33 ayet. Bu üzerine okunursa Allah'ın izniyle cinler şeytanlara karşı demirden bir sur çeker. Kendi okuyamadığı için. Üzerine okunursa Allah'ın izniyle şifa aslı olur. Evet hocam. Öncelikle bu programa başladığınız için Allah razı olsun sizden. Sorum, 19 yaşındaki bir genç, işte çalışıyorum demiş, bünyem zayıf diyor, oruçları tutamıyorum demiş, ne yapabilirim diye sormuş bu kardeşimiz. Bünyen zayıflığıyla olmaz bu iş. İşte çalışıyorsa da o bir ay çalışmasa, yani işten atılıyorsa o başka tabii. Fakat bünye zayıflığıyla orucu tutmamaya biz izin veremezdik. Bunu ancak Müslüman fetvasına güvenilir, oruca iman eden, ahirete inanan bir Müslüman doktor karar verecek. Biz burada adamın bünyesinin zayıflığının derecesini bilemeyiz ki. Neye göre ölçeceğiz? Külliye Camisi'nin kadınlar bölümünde ilk safta namaz kılınamaz. Kılanın namazı kabul olmaz deniliyor. İmamla aynı saf olduğu için. Arada duvar var deyip de yanlış diyenler de oluyor. Böyle her defasında bir tartışma oluyor. Nedir doğrusu acaba demiş. O neyi kastetti, hangi cami anlamadım ama. Şimdi arada duvar olduktan sonra sorun kalmaz. Ancak kadınların safı imamı geçiyorsa o imama uydukları zaman da kadınların namazı olmaz. Ama imamla aynı hizadan biraz aşağı, şöyle bir iki parmak bile imamın gerisinde dursalar namazları olur. Çünkü orada arada duvar olduğu için muhazatün nisa kadınlarla aynı hizaya girmeye gelmez. O çünkü engel var arada. Ancak orada imamı geçiyorlarsa bozar. Ben Büyükçekmece'den İsmail demiş. Öncelikle bu program için Allah razı olsun. Hocamızın Allah ne muradı varsa versin demiş. Amin. Benim sorum, ben her şeyi sorun ediyorum kendime, kafama takıyorum. Çok sıkılıyorum, insanlarla diyalog kuramıyorum, içine kapanık birisiyim demiş. Hep karamsar bir düşünce içerisindeyim demiş. Ne olur yardım edin diyor. Ben Allah'tan ona yardım isteyelim inşallah, biz de dua edelim. Karamsarlığa hiç düzüm yok. Rabbimiz bizi anamızdan babamızdan çok acır. Rabbinin rahmetine ancak sapıtanlar ümit keser. Ve men yakınetum min rahmeti rabbi illallallun. Ayet kerime de var. Kafirler ancak ümit keser. Biz Müslümanız ya. Zerre kadar imanı olan Allah'ın rahmetinden ümidi kesmesin. Allah ne kadar rahmeti var diyor. Bilseler kafirlerden bile kimse ümit kesmezdi diyor hadis-i şerifte. Onun için ümitli olsun. İnşallah bu vesveseler düşün, belaları kalkacak. Sohbetlere devam etsin. İlaç sohbetlere devam. Perşembe akşamı, pazar günü ikindilerde Şifa-ı Şerif dersleri, internetten gelemeyenler internetten görüntülü sohbetler, Lale Gül FM'den sohbetler, salı akşamları mektubat dersleri. Bu kadar hazine var ya. Bunların içerisinde insan fakir kalır mı? Evet hocam, devam ediyoruz. Sorular da gelmeye devam ediyor. Yine üç kardeş ortak çalışıyoruz. Üçümüz de evli, çocuk sahibiyiz. Abim ayrılarak paramızı ve babamızın üzerine olan evimizi babamızın rızasıyla ipotek etti. Diğer abim de hakkını aldı diyor. Tek haksıza uğrayan ben oldum. Anne baba hakkından kurtulmamıza yardım ediyorum fakat fazlasıyla mağdur oldum. 3 senedir sabrediyorum. Ne yapmalıyım demiş. Sabredecek çünkü orada babası ölmemiş ki. Babası ölseydi hak olurdu mirastaki bölüşüm. Şimdi babası sağken rızasıyla istediğine al bu daireyi ipotek ver diyebilir, istediğine daireyi verebilir. Yalnız babasına da ittekullah ve adilu beyne evladikum. Resulullah Efendimiz Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli davranın diye tembihte bulunmuş. Bu adamın yaptığı bir yani adamın yaptığında bir kerahat olabilir ama çocuğun hakkı yok. Çünkü babası sağken çocuğun babada hakkı yok ki. Tasarruf hakkı babada. Tasarruf hakkı babada. İstese evi verir, istese ona ipotek hakkı verir. Yani orada ben hakkımı alamıyorum diyemez yani. Gavs Abdülbaki Hazretleri vekillerinden tövbe alacağım inşallah. Adıyaman Menzil'le sizin aranızda bir fark var mı? Oradan tövbe almamız iyi midir? Şimdiden teşekkürler demiş. Bizim aramızda bir fark olmasa zaten adımız başka olmazdı. O zaman adımız da aynı olurdu. Tabii ki farklar vardır. Bayağı da farklar vardır. Bu farkları tabii bizim sohbetlerimizi dinleyen, kitaplarımızı dinleyen üstadımız Gavs-ı Azam Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin tefsirini, Ruhul Furkan'ın mealini, sohbetlerini okuyan, dinleyen bu kapının ilim üzere, iki kanat üzere uçtuğunu görür. Velakin bu menzil deki zatın da ehl-i sünnet olduğu, seyitlerden olduğu, Allah dostlarından olduğuna dair hüsnü zannımız vardır. Kendisini tanımıyoruz, tanışmıyoruz, görüşmemişiz. Tövbe alabilir, tövbe gidiyor, diyor ki işte ben günahlarımdan tövbe ettim. İşte bana ne öğretirsiniz? Onlar diyorlar şu kadar Allah de, la ilahe illallah de. Hiçbir zararı yok, çok faydası olur. Allah'ı zikretmenin ne zararı olabilir? Yeter ki gidip zikir öğrendiği kişiler ehl-i sünnet olsun. Bu Adıyaman cemaat de ehl-i sünnettir. Biz onları ehl-i sünnet olan insanların derslerinden istifade edilebilir diyoruz. Sakal-ı şerif herkesin elinde olabilir mi? Sakal-ı şerif beyaz mı? Efendim sağ olun. Sakal-ı şerifte çok az beyaz vardı. 24 tane kadar Efendimiz vefat ederken beyaz vardı. Şu anda ortalıkta olan sakal-ı şerifler beyaz değildir. Kızıla maildir. Kızıl renge meyillidir yani. Kestane mi diyorsunuz? Öyle o renktir. Herkesin elinde olabilir derken kaynağını aramak lazım tabii. Yani nereden geldi sana, nereden ulaştı? Ona göre sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi dağıttı çünkü bunu. Hem de hac zamanı falan ihramdan çıkışta dağıttığı için Hazreti Talha'yı çağırdı. İksimü beynel nas. Saçından, sakalından, tıraş olduktan sonra sakalından bir tutamın fazlasından aldırdıktan sonra bunu dağıt dedi. Özellikle saçı hakkında hadis-i şerif var. Müslim hadisidir. Bu kendi dağıttırdı. Onun için çok sahabeye gitti. O çok sahabeye, kimisi kendiyle gömdürdü. Kimisi vereseye intikal etti. Çok vardır yani. Yüzlerce, binlerce olması doğal yani. Ama herkesin elinde derken de adama soracaksın sen bunu nereden ulaştın? Nedir, ne değildir? Bugünün belki de en çok tekrarlanan sorularından bir tanesi. Nişanlı çift ailelerden gizli nikah kıyabilir mi? Diye bir soru gelmiş. Bugün ailesel meseleler bir hayli ön planda. Var mıdır hocam gizli nikah? Gerçi anlattınız ama nişanlılarmış. Şafii mezhebinde veli şarttır. Veli aile demektir. Yani ki illa bir veli, velisiz, şahitsiz nikah olmaz. Hanefi mezhebinde veli şart değildir. Yani ailenin orada bulunması, nikah anında haberdar olması, bulunması şart değildir. Ancak iki şahit olmadan nikah olmaz. İki tane erkek şahit orada bulunması şarttır. Hepsi Allah'a şahit edelim diye nikah olmaz. Ondan sonra aileden habersiz nikahlar çok sakınca doğurur. Demin gelen haberlerde görüldüğü üzere. boşanmalar. Ondan sonra boşanmalar, telefondan boş ol der. Ondan sonra senden içim geçti der. Seni ben sevmemeye başladım der, soğudum der. Kaş şöyle, göz böyle. Böyle fitneler çıkar. Onun için nikahın aleni olması, ilan edilmesi, duyurulması, insanların şahit olması, çocuk olursa kimden olduğunun belli olması, efendim yarın bir gün işte nişanlanılacaksa da şunda da bunda da önce nikah kıymıştık diye çok rezillik işler olur yani. Hı hı. Aile nikah olur, ondan sonra 6 ayda doğum yapar. 6 ayda doğum yapınca ortalık karışır yani. Bu sefer aileye derler ki biz işte 4 ay evvel de dini nikah kıymıştık falan. Aile, aile mahcup olur, herkes mahcup olur. Ayıptır böyle şeyler. Yani kamuoyunda, sosyal yaşamda, şurada burada, anaya, babaya, dedeye, neneye niye rezillik çıkaralım ya insanlara? Muhabbet artsın demiştiniz. Ya tabii birbirine nişanlanır. Nişanlık süreci de çok uzun tutulmaz. Bu arada da şeriata uygun şekilde efendim birkaç rüyet olursa da fuzuli görüşmeler, konuşmalar olmaz. Yani mesela Alaaddin Efendi babamız ne yapmazdı? Resmi nikah olmadan dini nikah kıymazdı. Niye kıymazdı? Çünkü dini nikahı oyuncağa çeviriyorlar. Alaya alıyor. Hiçbir sorumluluğu yok. Nasıl olsa mahkeme yok, celse yok, nafaka mecburiyeti yok, polis soruyla celp yok, hiçbir tebliğ tebellüğü yok. Onun için telefonda hadi boş ol diyebiliyor işte. Bu böyle sorumsuz adam. Muta nikahı da genelde hocam o haramdır. Birçok şeyleri konuşulmuş. Ehl-i sünnetin dışındaki bazı bir takım fırkalar tarafından. Şia mezhebinde vardır. Hep de sevaptır. Ehl-i sünnete göre 4 mezhepte de haramdır ve zinadır. Nikah değildir ki o. Ona müta nikah denmez. O müta zinadır. Çünkü o bir saatliğine, bir haftalığına falan kayıt koyuyor. O bizde yok. Yalnız demin demek istediğim nedir? Resmi nikah ne olduğu işe ciddiyet getiriyor. O zaman ne yapıyor? O boş ol derken düşünüyor. Ailesinin haberi oluyor. Ailesinin boş ol. Niye için benim hakim çağıracak bilmem ne, bu sefer 1 milyar bilmem ne nafaka bağlanacak. Aylar sürecek, yıllar sürecek. Temyize gidecek. Danıştay'dan dönecek bilmem ne bilmem ne. Bir bağlayıcı oluyor. Öbür türlü dini nikahta meyrini ödemiş mi ödememiş mi? Giyimini, kuşamını, geçimini temin etmiş mi etmemiş mi? Çocuk mu bırakmış rahmine, kadın hamileyken boşadın şimdi. Ne olacak bu? İki kişi şahit var ama aileler bir şey bilmiyor. Bu kız ne olacak? Hayatı felç olacak. Böyle kolay mı bu iş ya sen? Aldım kabul ettim demekle. Yani bir sorumluluk yok mu yani burada? Ciddi onun için tabii yani onun için resmi nikahtan evvel Efendi Hazretlerimiz de dini nikah kıymazdı hiç. Resmi nikah yaptınız mı? Yaptınız. O zaman gel dini nikah kıyalım. Neden? İş ciddiyet olsun. Bu ne laçkalık böyle? Bu çok önemli. Hocam mezarlığa girilir mi hayızlı haldeyken? Girilebilir. Onda bir beis yoktur. Kadınlar kabir ziyareti yapabilirler. Efendim ancak Kur'an okuyamazlar. Kur'an okunmaz. Tesbih çeker, zikir çeker, la ilahe illallah, subhanallah, sevabını bağışlayabilir. Talebeler hayızlıyken Kur'an okuyabilir. Okuyamazlar asla. Hocam dabbetül arz nedir? Oho, 5 saat anlatmam lazımdır. Dabbetül arz hakkında bir sohbet daha yapmadım. Yakında yapacağım. 10 kıyamet alameti, 9'u bitti. Yakında CD'ler halinde çıkacak. Arifan yayınlarından sorsunlar. Herhalde Deccal'dan başlıyor seri. 10 büyük alamet görmedikçe kıyamet kopmaz hadis-i şerifinin sırasıyla izlenmiştir. Dersler kimisi 3-5 saat sürmüştür. Dabbetül arz bir hayvandır. Safa Dağı'nın altından çıkacak. Bir rivayet Eccad tarafından. Mekke'de Eccad'ı herkes bilir. Kabe'ye yakın bir bölgedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyun otarırdı orada. O dağın altından çıkacaktır. Çok büyük bir hayvandır. Dili vardır, konuşacaktır. Şeytanı o gebertecektir. Kafirlerin alınlarına damgalayacaktır. Bir fil bir hayvan yani. Çok büyük bir canavar gibi bir şey. Amma ve lakin geniş malumat inşallah bir sohbette yapılacak. Bu 10 kıyamet alameti, büyük alamet serisini takip edenler de Dabbetül Arz herhalde sonuncu olarak da onu 10. olarak da o çıkacak. Daha geniş bilgi alacaklar. Sizin İslam'a yaptığınız hizmet kelimelerle anlatılmaz. Bu arada hocamızın bütün kasetleri bende mevcut. Hocamızın sayesinde İslam'ın emirlerini öğrendim. Canlı yayına çıkınca telefonla tanıdıklarımızı arıyoruz. Bizim için bayram oluyor. Bunu lütfen okuyun. Allah razı olsun demiş sizden de. Hocamı Ankara'dan internet vasıtasıyla dinliyor ve takip ediyoruz sürekli. Müslümanlar da teknolojiyi sizin gibi kullanmalı. Allah sizden razı olsun. Amin. Hocam programa daha erkene başlayamaz mısınız demiş. Aldık zaten, zaten. Başladık. 9'u aldık. Her çarşamba 9 inşallah. Ve son soru. Hocam Araf nedir? Yanlış telaffuz etmedim inşallah. Araf nedir? Kimler orada olacak diye gelmiş soru. E'raftır bu. E'raf cennetle cehennem arasında bir surdur. Günahlarıyla sevapları denk gelenler bir süre orada bekletilirler. Kur'an-ı Kerim'de E'raf suresi vardır. Ve'alil e'rafi ricalun. Onun üzerine bir takım adamlar duracak. Fakat onlar sevabı günah denk geldiği için bir süre bekletilecek. Sonra akıbetleri cennete geçiş olacak. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Ve lakin orada bir beklemenin vereceği üzüntü onlara ne yapacak? Bir artı getirerekten en azından bir sevap tarafına ağırlık yapacaktır. Günahtan bir sildirme yapacaktır. Fakat bu genel görüştür. Bu hususta Araf suresi Ruhul Furkan tefsirinin şimdi 14. cildini hazırlıyoruz. Herhalde bu 14. ciltte birkaç aya çıkar. O ciltte bu Araf meselesi vardır. Burada belki de 20-30 görüş var. Şehitlerdir diyenler var, şunlardır diyenler var. Bütün alimlerin ayetlerle, hadislerle, deliller gözü Ruhul Furkan tefsirinin zannedersem bu 14. ciltte yazıldı. 13'te çıktı mı onu tam işte bilemiyorum çünkü. Çok ciltler, büyük ciltler olduğu için bazısı tabii bazısı 1000 sayfayı geçiyor mesela bu 14. cilt 1000 küsur sayfa olacağı anlaşılıyor. Çok ilim var bir de büyük baskı yani uzun cilt. Oraya takip etsinler. Araf hakkında çok güzel malumat bu yeni çıkan ciltte alacaklar kaynaklarıyla. Evet. Hocam bugün artık 100 demiştik. Zaten bir sayfamızda dinleyenlerimiz göremiyor. A5 A3 müydü arkadaşlar? A4 kağıdın da A4 değil de A3. A3 ve biz hocam tek tek bunları bütün hepsini cevaplıyor ve bize de zaten özellikle sormamız için de program başında da hem takip ediyor bizi yönlendiriyor. İnanın ben bazen sorarken böyle bir acaba hocam ne zaman yorulacak dedim. Maşallah hocam 4 saat boyunca bunları cevapladı ve sizin için de bizim için de hepimiz için de çok yararlı bir program oldu. Hocam bugünkü programın sonundayız. Allah razı olsun. Allah tekrarını nasip etsin. Yaşadığımız müddetçe sıhhat afiyetle İslam'ı, dini konuşmak, anlatmak, tebliğ etmek, hakkı duyurmak, doğruyu anlatmak, helal haramdan haberdar olmak ve helallara helal dairesinde kalıp haram sınırını geçmemek, helalları aşmamak cümlemize nasip müessir eylesin. Bütün dinleyen kardeşlerimize de hepimize de Allah ahir ömrümüzde de kadar hayırlar murad eylesin. Men yuridillahu bi hayran yufakkuhu fid din. Allah kimin hakkında hayır isterse ona dinde fıkıh ilmi verir. Bunu dinlemek bile fıkıh ilmine vakıf olmak sayılır. Bu kadar helal haram ayet hadis geçiyor. Bu çok ilmi bir konu oluyor. Kimse kaçırmasın. Birbirimizle haberdar edelim. Kaçıranlar için de cübbelahmethoca.tv adresinden internetten önümüzdeki birkaç gün içinde atılacak. Oradan takip etmelerini onlara da tebliğ edelim. Bu arada hafta içinde de sorulara siz devam edin. Yani illa bu saatte bu anda sorulan sorulara cevap veriliyor diye bir kayıt yok. Bu sorulara hafta içinde devam ettiğiniz müddetçe sırayla cevaplar inşallah gelecektir. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Bu vesile tekrar Mustafa Necati Bursalı Hoca Efendi kardeşimizin ruhuna bir kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ruhu şad olsun, kabri nur olsun. Bu şehadetler Rabbim hediyelerimizi ihsal eylesin. Hem o Hoca Efendi kardeşimizin, hem bütün Ehl-i Sünnet ulemasından geçmişlerimizin, hem bütün konuşan, dinleyen hepimizin, geçmişlerimizin ruhları için şu mübarek saatte kabirlerine vasıl olacak bir hediye olmak üzere. Buyurun El-Fatiha. Evet kıymetli dinleyenler, hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızı da noktaladık. Hemen anonslarımızı yapalım ve huzurlarınızdan ayrılalım. İlk önce hocamızın da bu programları devam etmesi için dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. Ben şahsi düşüncem sizinle paylaştım. Ve evvela telefon numarasını verelim. Bugünkü program bitti, nihayete erdi. Haftayı unutmayın, çarşamba yine saat 21'de duyanlar, duymayanlara haber versinler. Canlı yayında takip edebilirsiniz. Hem bizi şu an Lali Gül FM aracılığıyla hem cübbelahmethoca.tv, cübbelihoca.tv internet adresinden dinleyenlere selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. 0546 370 2020 0546 370 70 20 20 telefon numarasını 24 saat arayabilir ve bu sohbetleri dinleyebilir. Haftalık sohbetleri, tekrarlanan sohbetleri de siz paylaşabilirsiniz. Hafta içi